นี่มาขึ้นเล่ม66นั่นดูข้อความในอรรถกถาก่อนในสูตรเนี่ยเป็นคําถามของพระพุทธเนรมิตนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมา1องค์แล้วก็พระผู้มีพระภาคที่เป็นพระพุทธเนรมิตเนี่ยถามพระธรรมก็มีพระสูตรที่พระพุทธเนรมิตถามเนี่ยนะอยู่5สูตรด้วยกันนี่นะก็คือปุราเพทสูตรกลหวิวาทสูตรจุลวิยูหสูตรมหาวิยูหสูตรแล้วก็ตุวัตกะสูตรเนี่ยนะมีอยู่5สูตรในที่พระองค์สุตรัสทั้งพระสูตรเหล่านี้เนี่ยก็คือมีในมหาสมัยมหาสมัยก็คือมีพระภิกษุประชุมกัน500มีเทวดาเนี่ยนะมาจากหมื่นโลกธาตุเนี่ยมีเทวดามาประชุมหาที่สุดไม่ได้ก็นี่พระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยของเทวดาว่าเทวดาเนี่ยจะบรรลุธรรมะเพราะสูตรใดเพราะธรรมะประเภทไหนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงธรรมะเป็นที่สปายะของเทวดาที่เป็นราคะจริตในมหาสมัยนั้นก็ทรงให้พระพุทธเทรมิตรถามปัญหากับพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสสัมมาปริภาชานียสูตรนะสำหรับพวกราคะจริตส่วนในมหาสมัยนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทราบจิตของทวยเทพผู้มีจิตเกิดขึ้นว่าก่อนตายเนี่ยนะก่อนกายแตกเนี่ยควรจะทำยังไงนะชีวิตที่เหลือก่อนจะตายเนี่ยนะควรทำยังไงว่างั้นเพราะฉะนั้นเพื่อจะอนุเคราะห์ทวยเทพเหล่านั้นพระองค์จึงทรงพาพระพุทธเนรมิตเนี่ยนะด้วยภิกษุพร้อมด้วยภิกษุ2,500รูปมาทางอากาศแล้วทรงให้พระพุทธเนรมิตทูลถามกับพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสพระสูตรนี้ถามว่าตรัสไว้อย่างไรตรัสไว้ดังต่อไปนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ผู้วิเศษรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบหรือว่าอารมณ์ที่ได้รู้แจ้งได้ถึงได้แสวงหาได้เที่ยวตามไปด้วยใจเนี่ยนะของโลกพร้อมด้วยเทวโลกด้วยตนเองคือพระองค์เนี่ยตรวจตราแม้กระทั่งสิ่งที่จะสัตว์ทั้งหลายนึกคิดกันหมดเนี่ยนะบรรดารูปารมณ์ที่จำแนกออกไปไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเป็นต้นรูปารมณ์ไรๆหรือบรรดาเสียงทั้งหลายเนี่ยนะสัทธารมณ์เนี่ยที่จำแนกออกโดยมีเสียงกลองเป็นต้นอารมณ์มีสัทธารมณ์เป็นต้นเนี่ยคือเสียงไรๆมิได้มีในที่ใดๆคือไม่มาสู่คลองในห้วงพระญาณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอ่ะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยพระองค์รับรู้หมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นอ่ะอย่างของเราได้ยินเราเห็นเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เห็นพระองค์ก็เห็นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่เทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้รู้แจ้งได้ถึงได้เที่ยวตามไปด้วยใจของโลกพร้อมด้วยเทวโลกเราย่อมรู้สิ่งนั้นเราได้รู้ทั่วสิ่งนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้กระทำทวยเทพเหล่านั้นทั้งหมดให้เป็น2 ส่วนนะคือเทวดาที่มาประชุมหาประมาณมิได้เนี่ยไม่ต้องนับว่าเท่าไหร่เนี่ยพระองค์ก็แยกเป็น2 ส่วนคือพวกพัพพะกับอภัพพะคือพวกพอจะบรรลุกับพวกไม่บรรลุนะแบ่งพวกบรรลุกับไม่บรรลุ2เป็นผสมพวกก่อนในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวไว้โดยเป็นต้นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพวกอาภัพคือพวกไม่ได้บรรลุนะก็คือกรรมมาวรธรรมนันตริยกรรมเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้บรรลุ2พวกกิเลสาวรคือพวกเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นพวกนิยตมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้บรรลุพวกกิเลสาวรอย่างที่กล่าวไปพวกอะไรวิปากาวรก็คือพวกปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรือด้วยอาเหตุเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นทางพระภิกษุก็อนาวีติกมะเนี่ยนะก็ยังเป็นอาบัติติดตัวอยู่พวกนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเหลียวแลสัตว์เหล่านั้นแม้อยู่ในที่เดียวกันแปลว่าพระองค์ไม่สนใจพวกไม่บรรลุเนี่ยนะมาใส่ใจเฉพาะพวกที่บรรลุคือพวกไม่มีเครื่องกั้นคือกรรมเป็นต้นเรียกว่าอาภัพพวกพระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จไปสงเคราะห์สัตว์เหล่านั้นแม้อยู่ไกลคือพวกพอที่จะได้บรรลุเนี่ยนะแม้ไกลขนาดไหนพระองค์ก็ไปในที่ประชุมเทวดานั้นเทวดาเหล่าใดเป็นอาภัพ คืออภัพพะคือพวกไม่ได้บรรลุเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละเทวดาเหล่านั้นทรงสำรวจพวกเทวดาพวกที่เป็นภัพพะคือพวกที่พอจะบรรลุครั้นทรงสำรวจแล้วก็ทำให้เป็น6ส่วนตามจริตแบ่งเทวดาพวกจะบรรลุเนี่ยเป็น6จริตนะพวกราคะจริตมีประมาณเท่านี้พวกโทสะจริตมีประมาณเท่านี้พวกวิตกจริตมีประมาณเท่านี้พวกศรัทธาจริตมีประมาณเท่านี้พวกพุทธิจริตเนี่ยนะหรือญาณจริตมีประมาณเท่านี้พระองค์ก็แยกจริตทั้งหมดแล้วต่อจากนั้นก็ใคร่ครวญถึงพระธรรมเทศนาเป็นที่สบายของสัปปายะของชนเหล่านั้นตรวจดูจริตเสร็จแล้วก็ตรวจดูธรรมะที่เหมาะสมกับเทวดาแต่ละคนแต่ละคนนะก็ทรงกำหนดเทศนาได้ว่าเราจักแสดงสัมมาปริภาชินียสูตรแก่เทวดาพวกราคะจริตจักแสดงกลหะวิวาทสูตรแก่เทวดาพวกโทสะจริตจักแสดงมหาวิยูหสูตรแก่เทวดาพวกโมหะจริตจักแสดงจุลวิยูหสูตรแก่เทวดาประพวกวิตกจริตแล้วก็จักแสดงตุวัตกะสูตรแก่เทวดาพวกศรัทธาจริตส่วนสูตรที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะคือปุราเพทสูตรแก่เทวดาพวกพุทธิจริตเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ทรงคำนึงถึงบริษัทนั้นต่อไปว่าบริษัทเนี่ยจะพึงรู้โดย อัตถยาศัยนะโดยอัตถยาศัยของตนหรือว่าปรัตยาศัยอัตถยาศัยของผู้อื่นหรือโดยอุปัติเหตุคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือโดยปุจฉาวสะอำนาจคำถามหนอคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วพระองค์แสดงขึ้นมาลอยๆอันนี้ไม่ใช่จะต้องมีเหตุให้แสดงเช่นเพราะปรารภพระองค์เองหรือปรารภผู้อื่นหรืออาศัยเกิดทำเรื่องราวมีเรื่องราวก่อนแล้วค่อยแสดงหรือว่าอาศัยเขาถามทีนี้พระองค์ก็ทรงทราบว่าบริษัทจะพึงรู้ได้ด้วยอำนาจคำถามคือพวกที่จะบรรลุธรรมะเนี่ยนะจะเข้าใจก็อาศัยต้องมีคนถามก็ทรงดำริต่อไปว่าจะมีใครบ้างไหมหนอที่จะสามารถกำหนดอัธยาศัยของเทวดาทั้งหลายแล้วถามปัญหาตามจริตพระองค์ก็ทรงเห็นว่าบรรดาภิกษุ500รูปแม้เหล่านั้นแม้แต่รูปเดียวก็ไม่สามารถภิกษุที่อยู่ในที่ประชุมนั้น500เนี่ยนะไม่สามารถถามคำถามได้แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงพระสีติมหาสาวก80รูปเนี่ยนะแล้วก็พระอัครสาวกภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะก็ทรงเห็นว่าท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถคือไม่สามารถตั้งคำถามถามแล้วเทวดาบรรลุได้ก็ทรงดำริต่อไปว่าหากเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเล่าจะสามารถหรือไม่หนอคือให้พระประเจกมาถามแม้พระประเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถถามว่าเอาแล้วจะให้พระประเจกมาได้ไงพระองค์ก็เนรมิตขึ้นไงแต่นี่เนื่องจากว่าพระประเจกถามก็ไม่บรรลุได้ก็เลยหวนระลึกถึงเท้าสักกะเท้าสุยามเนี่ยนะท้าวสักกะก็คือเทวดาชั้นดาวดึงนะผู้เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นจาดาวดึงหรือผู้เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะให้ถามได้คือถามแล้วอ่ะก็ผู้ฟังไม่บรรลุได้ฉะนั้นพระองค์จะแก้ด้วยพระองค์เองคือให้คนอื่นเข้ามาถามแล้วพระองค์จะแก้ก็ไม่มีใครมาถามคือไอ้ถามเนี่ยถามได้แต่ถามแล้วไม่บรรลุอย่างที่ประสงค์เนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าเช่นเราเท่านั้นพึงสามารถแต่ยังมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในที่ไหนอีกมีบ้างไหมถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็แผ่พระญาณอันหาที่สุดมิได้ไปในโลกธาตุอันไม่มีที่สุดตรวจดูโลกก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยแม้ข้อที่พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงเห็นผู้เสมอด้วยพระองค์ในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์แม้ในที่พระองค์เนี่ยประสูติก็ไม่ได้ทรงเห็นผู้เสมอด้วยพระองค์ตามในอัตถกถาพรหมชาลสูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วไม่เห็นมีใครเสมอด้วยตนเนี่ยจึงกล่าวว่าอัคโคหมัสมิโลกัสสะเชโทเสโทหมัสมิเนี่ยนะเป็นต้นที่บอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติที่สุดเนี่ยบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ได้มีแก่เราเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่ตอนประสูติใหม่ๆก็ยังไม่มีผู้เสมอเลยว่างั้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นผู้อื่นเสมอด้วยพระองค์อย่างนี้แล้วทรงดำริว่าหากเราถามแล้วเราตอบด้วยตนเองเทวดาเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ถามเองตอบเองก็ไม่บรรลุอีกก็เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นถามเมื่อเราตอบจักหน้าอัศจรรย์กว่า และเทวดาทั้งหลายก็จะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้เพราะฉะนั้นจักเราจักเนรมิตพระพุทธเนรมิตแล้วก็ทรงเข้าฌานมีอภิญญาเป็นบาททรงกระทำบริกรรมด้วยกามาวจรจิตว่าการถือบาทและจีวรการดูการเหลียวการคู่การเหยียดจงเหมือนเราเถิดนะก็คือเข้าฌานก่อนออกจากฌานก็มหากิริยาก็เกิดอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จก็เข้ารูปาวจรจิตอีกว่าขอพระพุทธเนรมิตจงมาดุดแหวกมณฑลพระจันทร์ซึ่งโผล่ขึ้นจากการล้อมของภูเขายุคันธรด้านทิศปราจีนเถิดนะก็อธิษฐานขึ้นอันนี้เรียกว่าด้วยอำนาจมโนมยิทธิเนี่ยนะหมู่เทพเห็นปานนั้นก็กล่าวว่าดูน่นท่านทั้งหลายพระจันทร์โผล่ขึ้นอีกดวงหนึ่งแล้วเทวดาเขาเห็นเนี่ยนะพอใกล้เข้ามาหมู่เทพละพระจันทร์ก็กล่าวว่าไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์พอใกล้เข้ามาอีกก็บอกไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เป็นวิมานเทพวิมานขององค์หนึ่งพอใกล้เข้ามาบอกไม่ใช่เทพวิมานแต่เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งใกล้เข้ามาอีกบอกไม่ใช่เทพบุตรแต่เป็นมหาพรหมองค์หนึ่งพอใกล้เข้ามาอีกก็บอกว่าไม่ใช่มหาพรหมเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเสด็จมาจริงก็เป็นพระองค์เนรมิตขึ้นเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้อิทธิวิธีใช้ฤทธิ์เป็นอย่างมากเลยนะจึงจะสงเคราะห์เข้าได้บรรดาทวยเทพเหล่านั้นเทพที่เป็นปุถุชนก็คิดกันว่าการประชุมเทวดานี้จักมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรือมีถึงสององค์พวกปุถุชนคิดนะเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่มีสององค์หรือมีองค์เดียวกันแน่นะพวกเทพที่เป็นพระอริยะก็คิดว่าโลกธาตุหนึ่งไม่ได้มีพระพุทธเจ้าถึงสององค์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะเนรมิตพระพุทธเจ้าองค์อื่นให้คล้ายพระองค์เป็นแน่พระอริยะเนี่ยท่านรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์นั้นเทวดาพระพุทธเจ้าที่เสด็จมานี้เป็นพระพุทธเนรมิตลำดับนั้นเมื่อหมู่เทพกำลังดูอยู่นั่นเองพระพุทธเนรมิตก็เสด็จมาถึงแต่ก็มาถึงก็ไม่ได้ไหว้พระทศพลก็พระพุทธเจ้าด้วยกันจะไม่ไหว้กันอยู่แล้วทำเสมอกันในที่เฉพาะพระพักแล้วประทับนั่งอาสนะที่เนรมิตไว้นะนั่งเท่ากันนั่งเสมอกันเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหาปุริสลักษณะ32แม้พระพุทธนิมิตก็มี32เหมือนกันมหาปุริสลักษณะเหมือนกันหมดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีฉัพพรรณรังสีคือรังสี6อย่างเนี่ยซ่านออกจากพระวรกายแม้พระพุทธเนรมิตก็เหมือนกันรัศมีออกมา6สีด้วยกันเนี่ยนะพระรัศมีในพระวรกายของพระพุทธเจ้าย่อมกระทบในพระวรกายของพระพุทธเนรมิตพระรัศมีของพระพุทธนิมิตก็ย่อมกระทบในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ารัศมีเหล่านั้นเนี่ยพุ่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยจรดถึงพระวักพรหมกลับจากพระวักพรหมเนี่ยจรดบนที่สุดขม่อมของทวยเทพแล้วประดิษฐานณขอบปากจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยไพโรจน์ดุจเรือนเจดีย์ที่ผูกด้วยไม้จันทันโค้งทำด้วยทองคำนะเหมือนทองคำทวยเทพในหมื่นจักรวาลรวมกันในจักรวาลเดียวกันเข้าไปยืนอยู่ในระหว่างห้องพระรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะก็เทวดามาหมื่นจักรวาลน่ะคิดดูนะเทวดาหมื่นองค์นี่ก็เยอะแล้วนะนี่มาจากหมื่นจักรวาลน่ะนะหาประมาณไม่ได้อ่ะพันเทวดาทั้งหมดนี่อยู่ในห้วงรัศมีของพระองค์ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วเทวดามามากขนาดนั้นพระองค์ตรัสเทวดาจะได้ยินหรือเพราะเทวดาทุกองค์ที่ฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมให้ตัวเองฟังคนเดียวจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนอะไรเหมือนพระจันทร์ส่องในเวลากลางคืนเนี่ยนะเหมือนส่องให้ใครเหมือนส่องให้เราอยู่คนเดียวนะเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่เห็นหรอกเหมือนกับเราเห็นอยู่คนเดียวนะดวงจันทร์ส่องเนี่ยอัศจรรย์อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเนรมิตพอประทับนั่งเท่านั้นเมื่อจะทูลถามถึงอธิปัญญาก็คือถามถึงไตรสิกขาเนี่ยนะกระถังทัศีก็คืออธิปัญญาสิกขากระถังสีโลก็คืออธิศีลสะอธิศีลสิกขาอุปสันโตก็อธิจิตสิกขาเพิ่งทราบวินิจฉัยในคาถานั้นก่อนพระพุทธเนรมิตนั้นถามถึงอธิปัญญาว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรถามถึงอธิศีลสิกขาว่ามีศีลอย่างไรถามถึงอธิจิตสิกขาว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วบทที่เหลือชัดเจนดีแล้วเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งในปัญหาที่พระพุทธเนรมิตถามเป็นต้นท่านจึงกล่าวไว้ในปิฎกว่าบุคคลสอบถามอยู่ย่อมเข้าถึงธรรมะอันเป็นกุศลประกอบด้วยประโยชน์ย่อมไม่จุติย่อมไม่เกิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลนั้นเป็นไฉน คือเป็นผู้ที่มาถามเนี่ยนะคือมีคนมาถามปัญหามีผู้ถามปัญหาอ่ะนะผู้ถามปัญหาเนี่ยย่อมเข้าถึงธรรมะอันเป็นกุศลประกอบด้วยประโยชน์แต่ผู้ถามเนี่ยไม่จุติไม่เกิดไม่จุติอ่ะนะพระองค์เนี่ยกล่าวถึงบุคคลนั้นเป็นไฉนอันนี้เป็นคำถามหมายถึงพระพุทธเนรมิตนะนะพระพุทธเนรมิตเนี่ยท่านไม่เกิดก็ไม่ตายใช่ไหมก็เนรมิตขึ้นอ่ะจะเกิดได้ยังไงจะตายได้ยังไงแต่คำถามที่ท่านถามนี่ประกอบด้วยประโยชน์บุคคลมีสงสารสิ้นไปแล้วยังไม่คลายกำหนัดยังไม่เป็นพระเสขะยังไม่เห็นธรรมยังไม่เป็นพระขีณาสพยังทรงร่างกายไว้ในที่สุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลนั้นอ่ะเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วชาติสงสารเนี่ยสิ้นแน่ท่านก็ยังละกิเลสไม่ได้อ่ะยังไม่เป็นพระเสขะยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าร่างกายของท่านเนี่ยเป็นร่างกายสุดท้ายอ่ะพระองค์กล่าวถึงบุคคลนั้นว่าเป็นไฉนอันนี้ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยนะส่วนคำถามมีคำถามว่าบุคคลเป็นผู้ไม่พร้อมด้วยทุกขสัจจะไม่พร้อมด้วยมรรคสัจจะจะดับจากสมุทัยสัจจะได้ทั้งใกล้ไกลได้แต่ไหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลนั้นเป็นไฉนก็คือไม่มีทุกขสัจจะไม่มีมรรคสัจจะแต่ว่าดับสมุทัยสัจได้หมดอ่ะบุคคลนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็หมายถึงผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลเพราะขณะอรหัตผลเกิดเนี่ยนะไม่เป็นทุกขสัจจะไม่เป็นมรรคสัจจะก็เป็นสัจจะวิมุตติเนี่ยอรหัตผลจิตเนี่ยพ้นสัจจะนะจิตนั้นไม่มีเหตุไม่อาศัยรูปมีปัจจัยไม่ใช่อสังขตะมีอสังขตะเป็นอารมณ์ไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงบุคคลนั้นเป็นไฉนอันนี้คำถามหมายถึงมโนทวาราวัชนะจิตที่เกิดในอรูปภพเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบเป็นจิตที่ไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ไม่อาศัยรูปเป็นวัตถุแต่ว่าเกิดจากปัจจัยจิตนั้นไม่ใช่อสังขตะแต่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้หมายถึงมโนทวาราวัชนะจิตในอรูปฌานที่พิจารณานิพพานนั่นแหละมโนทวาราวัชนะจิตในอรูปพรหมเข้าไปนะมโนทวาราวัชนะจิตในอรูปพรหมพิจารณานิพพานอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นในอรรถกถาปุราเพทสุตตนิเทศที่10นั่นนะทีนี้เมื่อพระพุทธเนรมิตเนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นก็มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเนรมิตตรัสถามว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วข้าแต่พระโคดมพระองค์ถูกถามแล้วขอจงตรัสบอกบุคคลเช่นนั้นบุคคลนั้นน่ะซึ่งเป็นนรชนผู้อุดมแก่ข้าพระองค์คำว่ามีความเห็นเช่นไรเนี่ยนะคำว่าความเห็นเช่นไรคือบุคคลประกอบด้วยความเห็นเช่นไรคือด้วยความดำรงอยู่อย่างไรด้วยประการอย่างไรด้วยส่วนเปรียบอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรคำว่ามีศีลอย่างไรความว่าบุคคลประกอบด้วยศีลเช่นไรคือประกอบด้วยความดำรงอยู่อย่างไรด้วยประการอย่างไรด้วยส่วนเปรียบอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไรคำว่าอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วความว่าอันบัณฑิตกล่าวเรียกพูดแสดงแถลงว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบนั่นนะดับระงับแล้วพระพุทธเนรมิตถามถึงอธิปัญญาว่ามีความเห็นอย่างไรถามถึงอธิศีลว่ามีศีลอย่างไรถามถึงอธิจิตว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วนั่นก็คือถามไตรสิกขานั่นเองนะถามอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลมีความเห็นอย่างไรมีศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วคำว่าซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยนะความว่าบุคคลที่ถามที่ขอให้บอกขอจงตรัสบอกขอให้ประสาทพระพุทธเนรมิตนั้นย่อมตรัสเรียกพระพุทธเจ้าโดยพระโคดว่าข้าแต่พระโคดมขอจงตรัสบอกก็คือเล่าบอกแสดงแถลงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าข้าแต่พระโคดมขอพระองค์จงตรัสบอกบุคคลนั้นคือบุคคลที่มีไตรสิกขาเนี่ยนะคำว่าถูกถามแล้วมีความว่าถูกถามถูกสอบถามขอให้บอกเชิญให้บอกทรงแสดงขอให้ประสาทเนี่ยนะคือขอให้ทรงแสดงขอให้ประสาทคำว่าซึ่งเป็นนรชนผู้อุดมความว่าเป็นนรชนผู้เลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานสูงสุดบวร นะสรุปคำถามที่พระพุทธเนรมิตรถามว่าบุคคลมีความเห็นคืออธิปัญญาอย่างไรมีศีลคืออธิศีลอย่างไรอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วคือมีอธิจิตเนี่ยนะอย่างไรข้าแต่พระโคดมพระองค์เนี่ยถูกถามแล้วขอจงตรัสบอกบุคคลนั้นซึ่งเป็นนรชนอุดมแก่ข้าพระองค์มันก็ถามถึงบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าก่อนแต่กายแตกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตัณหาผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นอันใครๆไม่นับได้ในส่วนท่ามกลางความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอรหันต์นั้นสรุปว่าจากคำถามที่ว่ามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างไรนะนรชนที่เป็นผู้อุดมอย่างนั้นเนี่ยขอให้พระองค์บอกบุคคลนั้นด้วยพระองค์ก็บอกว่าก่อนตายอ่ะเป็นพระอรหันต์หมดตัณหาเพราะฉะนั้นไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นคืออดีตท่ามกลางอนาคตเนี่ยพระอรหันต์ไม่อาศัยอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คำตอบง่ายๆว่าก่อนตายก็ให้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก่อนแต่กายแตกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตัณหาความว่าก่อนแต่กายแตกคือก่อนแต่อัตภาพแตกก่อนแต่ทอดทิ้งซากศพก่อนแต่ขาดชีวิตินทรีย์พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตัณหาคือเป็นผู้มีตัณหาหายไปสละไปสำรอกออกปล่อยละสละคืนเป็นผู้ปราศจากราคะคือเป็นผู้มีราคะหายไปสละไปสำรอกออกปล่อยละสละคืนแล้วเป็นผู้หายหิวดับสนิทเย็นแล้วเป็นผู้เสวยสุขมีตนดังพรหมอยู่ก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นตัณหาคลายตัณหาละตัณหาเนี่ยนะคำว่าภควาภควาเป็นคำกล่าวเรียกด้วยความเคารพเป็นคำเรียกพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าภควาเพราะอรรถว่าผู้ทำลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเสี้ยนน้ำกิเลสนั่นนะก็คือคนทำลายกิเลสเรียกว่าภควาที่ภาษาไทยนิยมแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้ทำลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเสี้ยนน้ำกิเลสเนี่ยนะชื่อว่าภควาเพราะอรรถว่าทรงจำแนกแจกแจงซึ่งพระธรรมรัตนะจำแนกแจกแจงกุศลอกุศลอัพยากตะจำแนกแจกแจงขันธ์อายตนะธาตุนะจำแนกแจกแจงสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้จำแนกแจกแจงธรรมะอย่างที่กล่าวไปชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอรรถว่าทรงธรรมที่สุดแห่งภพทั้งหลายนะคือว่าภพเนี่ยเป็นภพที่สุดของพระองค์เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอัฏฐาว่ามีพระกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วก็คือเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมาะป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาอันคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้ชอบอยู่ในที่เงียบที่สงัดนั่นเองอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาก็คือผู้มีส่วนแห่งปัจจัย4นะแม้กระทั่งผู้ที่ใช้สอยปัจจัย4ทุกวันก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาคือพระองค์เนี่ยอบรมไตรสิกขาเนี่ยนะจนสามารถแทงตลอดอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌาน4อัปปมัญญา4อรูปสมาบัติ4จึงชื่อว่าภควาอันนะผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเนี่ยนะก็คือรูปฌาน4พรหมวิหาร4อรูปสมาบัติอีก4อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งวิโมก8นะวิโมก8ก็คือความพ้น8เนี่ยนะอภิภายตนะ8เรียกว่าฌานอันเป็นที่ตั้งแห่งการครอบงำอารมณ์อนุปปาวิหารสมาบัติ9เรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่โดยลำดับคือรูปฌาน4อรูปฌาน4และ สัญญาเวทายตานิโรธเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมก8อภิพายตนะ8อนุปุพพวิหารสมาบัติ9นั่นเองอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนา10กสิณสมาบัติ10อานาปานสติสมาธิอสุภฌานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาสัญญาภาวนา10ก็มีอนิจจสัญญาเป็นต้นนะกสิณก็มีรูปกสิณเป็นต้นอานาปานสติก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนเข้าฌานหรืออสุภฌานอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกจึงชื่อว่าภควาคือผู้มีส่วนแห่งโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยนะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตถาคตพละกำลังของพระพุทธเจ้า10เวสารัชยาน4คือยานที่ทำให้แกล้วกล้าเนี่ยนะปฏิสัมภิทาปัญญาเครื่องแตกฉาน4อภิญญา6พุทธธรรม6ฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาพระนามว่าภควาคือพระผู้มีพระภาคเจ้านี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระภัคคินีมิตรอมาตย์พระญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดามิได้เฉลิมคือมิได้เรียกให้แต่พระนามว่าภควานี้เป็นวิโมกขันตินามคือพระนามมีในอรหัตผลในลำดับแห่งอรหัตตมรรคคือบรรลุพระเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะจึงได้ชื่อนี้ขึ้นเป็นสัจฉิกาบัญญัติเป็นบัญญัติที่เกิดเพราะทำให้แจ้งอรหัตผลและการทำให้แจ้งธรรมะทั้งปวงพร้อมด้วยการทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณณควงแห่งโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภควาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าก่อนแต่กายแตกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตัณหานะพันพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านะก่อนตายบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดตัณหาว่างั้นท่านผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็คือผู้ที่ก่อนตายแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนี้อธิบายที่พระองค์ตรัสต่อไปว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นอันใครๆนับไม่ได้ในส่วนท่ามกลางความทำไว้ในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์นั้นคือพระอรหันต์เนี่ยไม่อาศัยอดีตไม่อาศัยอนาคตนะไม่ได้ปรารถนาอนาคตนับในปัจจุบันก็นับไม่ได้อธิบายว่าอดีตการเรียกว่าส่วนอดีตเนี่ยนะอดีตส่วนเบื้องต้นนะก็คืออดีตการเช่นลูกคนต้นนะคนต้นก็คือคนก่อนเพื่อนนะก็คืออดีตนั่นแหละในคำว่าผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นพระอรหันต์เนี่ยปรารภถึงอดีตการละตัณหาสละคืนทิฏฐิเสียแล้วไม่ใช่พระอรหันต์ไม่รู้อดีตนะพระอรหันต์ท่านก็รู้อดีตท่านก็คิดถึงอดีตแต่ว่าละตัณหาสละคืนทิฏฐิเสียแล้วเพราะท่านละตัณหาสละคืนทิฏฐิเสียแล้วจึงเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นคือคิดถึงอดีตปรารภอดีตไม่ได้ปรารภด้วยอำนาจของตัณหากับทิฏฐิอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคิดถึงอดีตไหมคิดถึงถ้าไม่คิดจะเอาชาดกมาแสดงได้ยังไงเห็นไหมก็มีธรรมะตั้งมากเหลือเกินเนี่ยนะที่ปรารภอดีตแล้วแสดงธรรมเนี่ยนะเช่นในชาดกก็บอกว่าเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็แสดงว่าปรารภอดีตทั้งนั้นน่ะนั่นนะอันโดยมากพระธรรมเนี่ยปรารภอดีตแสดงเป็นส่วนใหญ่มันพยานที่พระองค์มีจึงมีปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์นี้ไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินในรูปว่าในอดีตการเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินในนามว่าในอดีตการเราได้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นอันนี้ก็ยกพัทเถกรัตสูตรขึ้นมาว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ตามเพลิดเพลินในรูปนะหรือนามในอดีตว่ารูปก็คือรูปขันธ์นะนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ตามเพลิดเพลินรูปนามขันธ์5ในอดีตด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิเลยเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์มิได้มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะในจักษุและรูปว่าในอดีตการเราได้มีจักษุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเป็นผู้ไม่มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะจึงไม่เพลิดเพลินซึ่งจักษุและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งจักษุและรูปนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ แสดงว่าท่านคิดถึงอดีตแต่ว่าไอ้ตันวิญญาณเนี่ยนะชวนะจิตที่เกิดด้วยอำนาจโลภะเนี่ยที่คิดด้วยฉันทราคะด้วยตัณหาว่าในอดีตนะเรามีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะมิได้มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะในหูในเสียงว่าในอดีตเรามีหูดังนี้มีเสียงอย่างนี้ในอดีตการเรามีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ในอดีตการมีลิ้นอย่างนี้มีรสอย่างนี้ในอดีตการมีกายอย่างนี้มีโพธาภะอย่างนี้ในอดีตการมีใจอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีวิญญาณเนื่องด้วยใจและธรรมารมณ์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีชวนะที่เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยคิดถึงอดีตเลยคิดถึงอดีตด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิเพลิดเพลินในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาภะใจกับธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ไม่มีวิญญาณในอารมณ์เหล่านั้นท่านจึงไม่เพลิดเพลินซึ่งใจและธรรมารมณ์นั้นไม่เพลิดเพลินซึ่งใจและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุนี้นะไม่ได้ตามเพลิดเพลินโอ้ยเมื่อก่อนตาเนี่ยแจ๋วชัดเลยนะหูก็ดีจมูกก็แหมแจ๋วมากลิ้นก็กินอะไรก็อร่อยไปหมดกายก็ดีเนี่ยนะแข็งแรงอย่างเงี้ยใจเนี่ยฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่ได้เพลิดเพลินเนี่ยนะไม่ได้คิดถึงด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในอดีตเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปรารภอดีตนะพระองค์ปรารภพูดถึงอดีตคิดถึงอดีตแต่ไม่มีชวนะที่เกิดด้วยอำนาจของตัณหาคิดถึงอดีตเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์เนี่ยย่อมไม่พอใจไม่ชอบใจซึ่งความหัวเราะการเจรจาการปราศัยและการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนและไม่ถึงความปลื้มใจด้วยความหัวเราะการเจรจาการปราศัยการเล่นหัวกับมาตุคามที่มีในคราวก่อนนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยในส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยนะคิดถึงอดีตว่าอดีตนี่เราเคยคุยกับคนนั้นหัวเราะกระซิกกระซี้กันอย่างนั้นหยอกเย้ากันเล่นสนุกสนานฟังเสียงเขาร้องเพลงเป็นต้นเนี่ยนะแต่พระอรหันต์ไม่มีที่ไปคิดมาแหมเราเคยได้ไปอยู่กับคนนั้นคุยกับคนโน้นด้วยอำนาจตันหาแบบนี้ไม่มีหรือว่ามาคิดถึงในประวัติในอดีตแล้วก็ยิ้มเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีนั่นนะอันจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นคำว่าปัจจุบันการเนี่ยนะท่านเรียกว่าส่วนท่ามกลางในคำว่าผู้อันใครๆไม่นับได้ในส่วนท่ามกลางพระอรหันต์เนี่ยใครๆนับในปัจจุบันไม่ได้หรอกเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยปรารภถึงปัจจุบันการละตัณหาสละคืนทิฏฐิแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ท่านเห็นท่านได้ยินนะท่านรู้กลิ่นท่านรู้รสรู้โผฏฐัพพะท่านนึกคิดเรื่องทุกอารมณ์อ่ะท่านละตัณหาสละคืนทิฏฐิแล้วเพราะละตัณหาสละคืนทิฏฐิแล้วอันใครๆไม่นับได้ว่าเป็นผู้กำหนัดนะใครจะไปบอกว่าท่านเป็นผู้กำหนัดขณะนี้นะไม่มีหรือว่าขัดข้องโทสะเนี่ยนะหรือว่าหลงไหลคือโมหะผูกพันด้วยอำนาจมานะยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิถึงความกัดแกว่งด้วยอำนาจอุทธะถึงการไม่ตกลงใจด้วยอำนาจวิจิกิจฉาถึงเรี่ยวแรงด้วยอำนาจอนุสัยพระอรหันต์นั้นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้วคือละกรรมละเจตนาได้หมดเพราะละอภิสังขารได้แล้วอันใครใครไม่นับได้โดยคติเช่นกรรมเนี่ยนะกรรมที่จะนำเกิดในภพใหม่นะภพที่นำเกิดแก่ชาติเพราะอะไรก็เพราะว่าอุปาทานเมื่อพระอรหันต์เนี่ยสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานกรรมก็ไม่นำเกิดในภพต่างๆเพราะจะไปนับว่าเนี่ยท่านเป็นผู้เกิดในนรกเดรัจฉานเปรติวิสัยมนุษย์เทวดาหรือว่าจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาอันนะเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะเหตุนั้นคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกรณะอันเป็นเครื่องถึงการนับเพราะฉะนั้นใครจะนับไม่ได้คือนับด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยนับไม่ได้นับว่าท่านเป็นผู้มีกรรมก็นับไม่ได้เพราะกรรมที่จะนำไปสู่ภพใหม่นี้ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นจึงจะไปนับว่าภพหน้าต่อไปเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไม่มีใครนับได้คำว่านั้นความว่าความทำไว้ในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์นั้นคือพระอรหันตขีณาสพเนี่ยนะไอการทำไว้ในเบื้องหน้ามันทำไว้สองอย่างนะคือคิดถึงเรื่องชีวิตข้างหน้าต่อไปเนี่ยคิดด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิ นะความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐินั้นน่ะพระอรหันต์นั้นน่ะท่านละความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยตัณหา สละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฏฐิแล้วเพราะละความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยตัณหาสละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฏฐิจึงไม่กระทำตัณหาหรือทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าเที่ยวไปคือไม่มีตัณหาเป็นธงชัยไม่มีตัณหาเป็นธงยอดไม่มีตัณหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฏฐิเป็นธงยอดไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ไม่เป็นผู้อันตัณหาหรือทิฏฐิแวดล้อมทั่วไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าความทำไว้ในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์อันพระอรหันต์ท่านจะไม่หวังเรื่องอนาคตต่อไปด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิแม้แต่นิดเดียวเลยนะตัณหาทิฏฐิที่จะปรารภอนาคตต่อไปเนี่ยไม่มีแม้แต่นิดเดียวอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์ไม่ตามความไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินในรูปว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้นะเช่นว่าบางคนเนี่ยพอเวลาปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยนะโอ้ชาติหน้าขอให้เรามีผิวงามมีผิวสะอาดมีผิวดังทองคำเป็นต้นเนี่ยนะบางพวกเวลาทำบุญกุศลก็ตั้งความปรารถนาลักษณะนี้นะปรารถนาขอให้มีรูปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแต่พระอรหันต์ไม่มีนะเพราะท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะมีรูปประขันต่อไปอีกท่านก็ไม่ตามเพลิดเพลินในนามขันธ์คือว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ได้รับแต่ความสุขอย่างนี้นะมีสัญญารับแต่สีสวยๆแบบนี้นะฟังแต่เสียงเพราะๆแบบนี้แบบนี้เป็นต้นหรือมีสังขารเจตนาอย่างนี้มีสติมีปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นหรือปฏิสนธิจิตในที่นั้นๆเนี่ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอรหันต์ท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันธ์ห้าต่อไปในอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำจัดตัณหาทิฏฐิในขันห้าได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้มีความหวังขันห้าต่อไปเลยอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งจิตเพื่อได้จักษุที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีจักษุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเหตุไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลินในจักษุและรูปเมื่อไม่เพลิดเพลินในจักษุและรูปนั้นความทำไว้ในใจในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์นั้นเนี่ยนะแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้ท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาว่าโอ้ตาต่อไปชาติหน้าต่อไปนะขอให้เรามีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีหูอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นตัวอย่างนี้มีร่างกายอย่างนี้รับรสแบบนั้นมีลิ้นแบบนี้รับรสแบบนี้มีกายแบบนี้มีโพธาภาพแบบนี้มีใจแบบนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เนี่ยนะท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งจิตเอาไว้ไม่ได้ตั้งจิตเพื่อมีอายตนะ12ในอนาคตเนี่ยนะเพราะเหตุไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะ12ที่จะมีในอนาคตท่านไม่ได้เพลิดเพลินนะเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะ12เหล่านั้นท่านจึงชื่อว่าความทำไว้ในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ไม่ได้หวังนะว่าเราเนี่ยจะมีอายตนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่มีของเรานี่หวังมั้ยว่าไปเรื่อย จริงๆคนถือทำบุญก็ขอร่ำรวยขออะไรที่ทำไม่เคยขออะไรอย่างขอให้สวยขอให้รวยขออะไร ปัญหาสำคัญเนี่ยขออยู่แต่ไม่พูดแค่นั้นเอง จริงๆไม่ได้ไม่ได้พูด เลยนะคิดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่า เฉยๆ นะคิดจะไปเอานั่นนะคิดจะไปใต้หรือเปล่าจะไปดูหรือเปล่านั่น น ะคือไอ้คำว่าไม่คำว่าขอตรงนี้เนี่ยนะคล้ายๆกับว่าไอ้ภาษาไทยเราเนี่ยมันจะต้องมาจบปลกปลกใช่ไหมทางบาลีเนี่ยทางธรรมะถือว่าจิตเนี่ยต้องการเป็นแบบนั้นแค่ยินดีแบบนั้นนะแน่ใจไหมอยากเป็นผู้ชายหรือเปล่ า ช่างมันอย่างเดียวช่างเผือกช่างมันไปตลอดแล้วมันอยู่ในสูตรไหนคิดเอาเอง ไม่มาติดใจหรือไม่ขออะไร ปัจจุบันก็ไม่อะไรอนาคตก็ไม่ต้องการอดีตก็แต่เล่าถึงบ่อยเหลือเกินเฉยอะไรเล่าฟังมันตั้งหลายรอบคือไอ้เฉยของอาจารย์เนี่ยมาเข้าใจเฉยโลภะมูลจิตอุเบกขานั่นแหละเฉยไม่ใช่เฉยจะไม่เอานะเฉยก็ดีเหมือนกันอันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระอรหันต์ไม่ตั้งจิตไว้เพื่อให้ได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจะเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้คือพระอรหันต์ท่านไม่ได้คิดนะว่าท่านให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนา อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นเทวดาชั้นจาตุมเป็นต้นนะจนตลอดจนถึงเกิดในพรหมโลกเป็นต้นเนี่ยพันท่านจึงไม่เพลิดเพลินในภพนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินในภพนั้นอ่ะความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอรหันต์นั้นไอ้ความปรารถนาขันต่อไปในภพต่อไปเนี่ยนะของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีที่ไม่มีเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำจัดฉันทราคะในอารมณ์ทั้งมวลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่างของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยบางคนนะอย่างในยุคเนี่ยเขามีเป็นยุคที่เรียกว่าทำบุญอย่าปรารถนานะเป็นยุคเขาโปรโมทเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นก็มีคนหลายกลุ่มด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยไม่จะไม่ปรารถนาเพราะกลัวจะเป็นโลภะเนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่ปรารถนาล่ะแต่ถามว่าเขาชอบสีไหมชอบสีไอการที่เขาเพลิดเพลินในสีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ปรารถนาตาก็จริงแต่นั่นคือการสร้างเหตุเพื่อให้มีตาเนี่ยนะเมื่ออุปมาเหมือนว่าเขาไม่ต้องการมีหนี้มีสินหรอกแต่กู้อยู่ทุกวันเนี่ยนะตื่นเช้ามาก็ขอกู้เดินเรื่องกู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะกู้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่บอกว่าฉันนี่ไม่ต้องการหนี้สินฉันไม่ปรารถนาหนี้สินไม่ยินดีในหนี้สินแต่ตื่นเช้ามากู้อยู่ทุกวันนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เพลิดเพลินในสีก็ไม่ถึงไม่ปรารถนาตาแต่ตัณหามันปรารถนาไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะงั้นถ้าเพลิดเพลินในเสียงก็ปรารถนาหูโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพลิดเพลินในรสเนี่ยนะเพลิดเพลินในกลิ่นก็เพลิดเขาเรียกว่าปรารถนาจมูกปรารถนาลิ้นอยู่แล้วเพลิดเพลินในโพธาภาเนี่ยนะอากาศกำลังดีเป็นต้นเนี่ยก็เพลิดเพลินในกายอยู่แล้วคิดนึกเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาคิดว่าเออฉันจะไม่เพลินละแค่คิดเนี่ยไอ้นั่นก็บางทีก็นั่นแหละจะเพลินอีกอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันซึ่งไอ้การกำจัดความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยมันต้องกำจัดด้วยอรหัตตมรรคอันนี้กำจัดด้วยไตรสิกขาจริงๆท่านไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าไม่ปรารถนาแต่ไม่ได้เจริญสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชื่อว่าตัวเองเนี่ยสิ้นความปรารถนาไม่ใช่เลยเนี่ยนะแต่ว่าปรารถนาแต่ว่าเพลิดเพลินแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเพลิดเพลินเท่านั้นเองไอ้ความเพลิดเพลินกับปรารถนานะอันเดียวกันเนี่ยนะจะรู้ตัวหรือไม่เท่านั้นแหละอันนั้นแต่มันเป็นสมัยนิยมที่ยุคนี้เขากลัวโลภะมากเขาไม่ให้ทําบุญและตั้งความปรารถนาให้เฉยๆกันหมดเนี่ยนะบางเจ้าก็บอกแม้แต่ปรารถนานิพพานก็เป็นชื่อของโลภะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ให้ปรารถนาแม้กระทั่งนิพพานว่างั้นอันนี้ก็ไม่รู้ขุดกันมาจากไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะมาเกิดลัทธิอะไรแปลกๆขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามคำสอนตามคำสอนเดี๋ยวสูตรต่อไปนี่ว่าเขาจะทำบุญแล้วก็ปรารถนาพ้นทุกข์กันเนี่ยนะปรารถนาพ้นจากชาติชราและมรณะเนี่ยนะอันผู้ที่ทำบุญแล้วปรารถนาการสิ้นกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเป็นความปฏิบัติชอบแต่ถ้าทำกุศลเหล่าใดแล้วเนี่ยนะไม่ปรารถนาความพ้นทุกข์อันนั้นชื่อว่ามิจฉาปฏิปทาถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าก่อนแต่กายแตกก่อนตายนะพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากตัณหาหมายว่าก่อนตายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นไม่เพลิดเพลินในขันธ์ที่เป็นส่วนเบื้องต้นอันใครๆนับไม่ได้ในส่วนท่ามกลางเพราะไม่มีกิเลสให้นับแม้แต่นิดเดียวคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธัจจวิจิกิจฉาอนุสัยเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะนับท่านไม่ได้เมื่อท่านไม่สิ้นกิเลสอย่างเนี้ยกายกรรมวจีกรรมของท่านเป็นกิริยาไม่มีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารเมื่อไม่มีสังขารอย่างเงี้ยจะนับพบหมายว่าท่านจะเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยนับไม่ได้นะแล้วท่านนั้นใครจะไปบอกว่าท่านจะชาติหน้าจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปหรือว่าสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญานาสัญญาก็ไม่ได้เพราะท่านอบรมอริยมรรคกำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยนะท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันธ์5มีอายตนะ12หรือว่าเกิดเป็นเทวดาในภพใดภพหนึ่งเพราะท่านสิ้นราคะด้วยอำนาจของอรหัตตมรรคเนี่ยนะซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะว่าอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอารมณ์ทั้งที่เป็นอนาคตอารมณ์ทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างดีใคร่ครวญเนี่ยนะโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราเคยได้ยินว่าขันธ์เนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลอ่ะพระอรหันต์ไม่ได้สำคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะอันผู้ที่จะละความสำคัญว่านั่นของเราได้ก็ทุกขานุปัสสนาเนี่ยชำนาญมากที่ไม่ได้ตามเห็นว่านั่นเรานี่ก็อนิจจานุปัสสนาเนี่ยแม่นยำท่านไม่ได้มีความสำคัญว่านั่นอัตตาของเราเนื่องจากอนัตตานุปัสสนาของท่านบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบริบูรณ์ท่านจึงเกิดนิพพิทานุปัสสนาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันธ์5ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันความที่ท่านเบื่อหน่ายในขันธ์5ที่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันจิตของท่านก็น้อมไปเพื่อวิสังขารแทงตลอดพระนิพพานเมื่อแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเจริญอย่างเงี้ย4ครั้งนะอริยมรรคเกิด4มรรคท่านจึงรู้นะปัจเจกขณะญาณจึงเกิดว่าตัณหาในขันธ์ทั้งมวลไม่ได้มีเมื่อสิ้นตัณหาในขันธ์ทั้งมวลถ้าตัณหาดับสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับหมดสิ้นอย่างนี้แล้วกรรมก็ดับเนี่ยนะกรรมก็ถึงสภาพเป็นกิริยาเมื่อกรรมเป็นกิริยาการเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีเมื่อการเกิดในภพใหม่ไม่มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตกองทุกข์ทั้งมวลก็ไม่ได้มีแก่ท่านเนื่องจากว่าท่านทํากิจได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คาถาต่อไปก็กล่าวถึงว่าผู้ที่ทํากิจเสร็จแล้วเนี่ยท่านเป็นยังไงนะคุณธรรมของพระอรหันต์น่ะนะก็บางคนก็บอกว่าเขาไม่ปรารถนาแต่ว่ากิเลสตะเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วนะโยมนะเขาบอกเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วเขาเนี่ยเขาชีวิตเขาตายแล้วเขาก็จบหมดเลยบอกเออเราก็นึกในใจว่าอรหัตตมรรคมันเกิดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไม่อยากเกิดเนี่ยนะจบหมดเลยนะบอกอ๋อแล้วก็นึกกันนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็นึกว่าตัวเองไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะไม่เกิดอะไรเนี่ยนะนั่งดูทีวีอยู่ทั้งวันรับโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยนะจะไปเลี้ยงหลานอีกต่างหากเนี่ยนะบอกว่าจะเลิกเกิดแล้วอรหัตตมรรคเกิดง่ายขนาดนั้นถ้าหากว่าใครที่ตายแล้วไม่ปฏิสนธิอีกนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาคือพระอรหันต์นะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ที่ไหนล่ะเหมือนกับว่าเนี่ยไปกู้อยู่ทุกวันแต่พรุ่งนี้จะหมดหนี้หมดสินแล้วนะอย่างเงี้ยนะตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านเนี่ยตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านแล้วก็อยู่ๆก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะหมดหนี้หมดสินแล้วนั่งทำอะไรจะหมดหนี้หมดสินง่ายปานนั้นมันผู้ที่กล่าวว่าตัวเองจะไม่เกิดเป็นต้นเนี่ยนะหรือจะสิ้นการเกิดเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวบอกว่าฉันเนี่ยหมดการเกิดแล้วนี่มาดูคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าคนที่ไม่ปฏิสนธิในภพต่อไปจริงๆต้องมีคุณธรรมแบบนี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่โกรธไม่สะดุ้งไม่โอ้อวดไม่มีความขนองพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาและเป็นมุนีเนี่ยนะอันนี้คือคุณธรรมของท่านก็มาวัดดูแต่ละอย่างนะท่านเป็นผู้ไม่โกรธแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้จักก่อนว่าไอ้โกรธมันคืออะไรเนี่ยนะบางคนนี่ไม่โกรธใช่ไหมแต่น้อยใจเนี่ยนะก็บอกฉันไม่ใช่คนขี้โกรธนะแต่ว่าเป็นคนขี้น้อยใจเนี่ยนะน้อยใจกับโกรธเหมือนกันไหมขี้น้อยใจเนี่ยขี้งอนน่าดูเลยนะไม่โกรธหรอกแต่น้อยใจอันนั้นแหละกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะก็บอกว่าโกรธไม่โกรธหรอกแต่ว่าน้อยใจนิดๆเขาว่างั้นไม่น้อยใจนิดๆนะน้อยใจเอามากเลยนะแล้วแต่บอกว่าไม่โกรธหรอกเออนั่นแหละคือไม่โกรธเขาคือคำว่าโกรธที่ของอาจารย์เนี่ยแปลว่าพยาบาทที่เรียกว่าลักษณะปรารภเพื่อจะเบียดเบียนเขาอ่ะไม่มีไอ้แบบนั้นไม่มีแต่เรามีโทสะภายในเราไม่โกรธแต่เรามีโทสะภาษาไทยเป็นโกรธใช่ไหมภาษาบาลีเรียกว่าโทสะเราไม่โกรธแต่ก็น้อยใจหรือเครียดไม่พอใจหงุดหงิดอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวมาดูว่าความโกรธเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ไม่โกรธในคำว่าผู้ไม่โกรธไม่สะดุ้งก็แต่ว่าความโกรธเนี่ยควรกล่าวก่อนนะใครที่จะไม่โกรธเนี่ยนะก็ต้องรู้จักความโกรธซะก่อนว่าความโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการ10อย่างคือความโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการว่าเขาได้ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วเขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเขาจักประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราคิดถึงไอ้เขาอะนะเขาคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาเคยทำลายเรานะเขากำลังทำลายเราอยู่นะเขาจักทำลายเราอะนะคิดถึงอย่างเงี้ยโทสะเกิด คิดแล้วก็ยิ้มไม่ได้เลยนะเครียดขึ้นมาเลยนะคิดถึงอย่างนี้เรียกว่าโทสะละหรือเขาประพฤติไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราแล้วเขากำลังประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเขาจักประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราบางคนนะกับตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่กับคนที่ตัวเองรักเนี่ยแหมเอาหนักมากไอ้คนเนี่ยมันเคยทำลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักนะเขากำลังทำลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักนะเขาจักทำลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักอันนี้แหละเรียกว่าโทสะเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าถ้าด่าเราไม่เป็นไรเราไม่โกรธแต่อย่าด่าพ่อเรานะด่าพ่อเราได้เรื่องใหญ่แน่เขาเนี่ยนะลักษณะนี้แหละพวกที่ว่าทำคนที่เรารักเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเขาเนี่ยได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราเขากำลังประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเขาจักประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราไอ้นี่มันเคยช่วยเหลือศัตรูเราเนี่ยมันกำลังช่วยเหลือศัตรูเรามันจักช่วยเหลือศัตรูเราอันนี้ก็โทสะก็เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะขอให้สิ่งนั้นเป็นปฏิฆานิมิตนะนึกถึงอะไรก็ช่างอันนั้นเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยนะนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบอันนั้นขณะนั้นเนี่ยเป็นโทสะทั้งหมดชื่อว่าเป็นความโกรธเป็นความน้อยใจเป็นความเสียใจแต่ก็มีบางคนโกรธความโกรธย่อมเกิดในเหตุที่ไม่สมควรนะที่ไม่ใช่เหตุนะเช่นว่าฝนตกก็โกรธฝนไม่ตกก็โกรธแดดออกก็โกรธแดดไม่ออกก็โกรธแดดร้อนเกินไปก็โกรธแดดไม่ค่อยร้อนก็โกรธเนี่ยนะหรือว่าลมพัดใบไม้ให้ตกก็โกรธบางทีกวาดวัดนะว่าบอกว่าพระบางรูปเนี่ยลมพัดใบโพซะตกเยอะแยะไปหมดโกรธลมอีกแหมพัดเนี่ยเพราะลมมันพัดนี่แหละเราเลยกวาดไม่เลิกไม่ดานเนี่ยนะวันนี้ก็โกรธซักผ้าไม่แห้งก็โกรธหุงข้าวไม่สุกก็โกรธเนี่ยนะไปไหนไม่ได้อย่างใจคิดก็โกรธอ่ะพวกนี้เรียกว่าโทเกิดในเหตุที่ไม่สมควรเนี่ยนะเพราะความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุ่นเคืองความเคืองความเคืองทั่วความเคืองเสมอความชังทั่วความชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตความประทุษร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังนะความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธตอบความเป็นผู้ดุร้ายความเพาะวาจาชั่วนะมีคำสุดท้ายนะก็ดูอ่ะบางคนเนี่ยคำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าโทสะนะเคยไหมจิตไม่แช่มชื่นนะยิ้มไม่ได้เลยนะเครียดเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าโทสะทั้งหมดนะจิตไม่แช่มชื่นไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระปรี้กระเปร่าเลยนะนั่นแหละนั่งตังหิดนั่นแหละเรียกว่าโทสะอีกอย่างหนึ่งควรรู้ความโกรธมากโกรธน้อยว่าบางคราวความโกรธเป็นแต่เพียงทำจิตให้ขุ่นมัวแค่ไม่สบายใจนะแค่จิตเนี่ยขุ่นละแต่ยังไม่ถึงทำให้หน้าเงาหน้างอก็มีนะจิตขุ่นนะแต่งานหน้ายังไม่งอนะสว่าสีหน้าปกติหมดอ่ะแต่ใจนี่ไม่เอาละใจนี่ไม่ชอบกันละบางครั้งความโกรธเป็นเพียงทำให้หน้าเงาหน้างอแต่ก็ยังไม่ทำให้คางสั่นนะสีหน้าเนี่ยบอกบุญไม่รับแล้วล่ะเนี่ยนะเลือดดำเนี่ยพุ่งเต็มหน้าหมดแล้วแต่ว่าคางนี่ไม่สั่นบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่ทำให้คางสั่นแต่ว่ายังไม่เปล่งพูดสวาจาคือยังไม่พูดคำหยาบออกมาบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้เปล่งพูดสวาจาคือพูดคำหยาบแต่ก็ยังไม่เหลียวดูทิศต่างๆก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้เหลียวดูทิศต่างๆแต่ยังไม่ให้จับท่อนไม้และสาตราก็มีบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้จับท่อนไม้และสาตราแต่ยังไม่ให้เงื้อท่อนไม้และสาตราก็มีจับแล้วนะแต่ยังไม่เงื้อจะซัดอ่ะบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้เงื้อท่อนไม้และสาตราแต่ยังไม่ให้ท่อนไม้และสาตราถูกต้องก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้ท่อนไม้และสาตราถูกต้องแต่ยังไม่ทำให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่ก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงทำให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่ก็ยังไม่ให้ถึงกระดูกหักก็มีบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้กระดูกหักแต่ยังไม่ให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไปก็มีบางครั้งเนี่ยเป็นความโกรธเพียงทำให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไปแต่ยังไม่ให้ชีวิตดับก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่ให้ชีวิตดับแต่ยังไม่สละชีวิตของตนให้หมดไปก็มี เมื่อใดความโกรธให้ฆ่าบุคคลอื่นแล้วคือฆ่าบุคคลอื่นเสร็จนะจึงยังฆ่าตนเมื่อนั้นความโกรธเป็นไปอย่างรุนแรงอย่างหนักถึงความเป็นของมากอย่างยิ่งนะโอ้โหความโกรธก็มีหลายระดับนะตั้งแต่ระดับแรกก็คือขุ่นใจน้อยใจเสียใจไม่สบายใจเครียดหงุดหงิดเนี่ยเรียกว่าโกรธธรรมดาก่อนบางคนก็มากถึงกับแสดงทางสีหน้าแววตาท่าทางเลยเรียกว่าหน้างิกหน้างอขึ้นมาเลยแหละบางคนก็คางเนี่ยสั่นละอยากจะด่าเต็มทีบางคนก็ถึงก็ด่าออกมาบางคนก็แรงไปกว่านั้นก็เหลียวซ้ายเหลียวขวานะบางคนก็หนักกว่านั้นอีกจะเอาไม้หรือเอาปืนหรือเอามีดดีวะเนี่ยบางคนก็ยังไงเหลียวไปดูแต่ก็ไปจับไม้จับมือนะพอจับแล้วก็ซัดกับเงื้อนะเงื้อก็ซัดเคี่ยนตีแต่ก็ไม่ทำให้เป็นแผลหรอกบางพวกก็ทำให้เป็นแผลแต่ว่าบางพวกก็ทำถึงกับกระดูกหักบางพวกก็ตัดขาดอวัยวะน้อยใหญ่บางพวกก็ฆ่าครับเมื่อใดที่ว่าฆ่าเขาเสร็จแล้วฆ่าตัวตามเนี่ยนะอันนี้ถึงที่สุดแห่งความเสียใจและเป็นที่สุดแห่งความโกรธงั้นถ้าแบบพวกเป็นเอดอย่างเงี้ยนะฆ่าผูกมันมีครอบครัวนึงอะผัวก็เป็นเอดเมียก็เป็นเอดลูกก็เป็นเอดมันก็มัดกันทั้ง3คนเนี่ยนะมัดให้แน่นเลยนะแล้วก็กลิ้งตกน้ำตายทั้ง3เลยนะตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเป็นเอดนั้นก็แสดงว่าสุดยอดของโทสะแล้วนะถึงที่สุดแห่งความโกรธเสียใจถึงที่สุดแล้วนะสิ่งที่รักก็ยังฆ่าเลยนะเมียที่รักก็ฆ่าลูกก็ฆ่าชีวิตตัวเองก็ฆ่าอันนั้นแหละก็สุดยอดของโทสะความโกรธนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่โกรธบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่โกรธเพราะละความโกรธได้แล้วคนที่ไม่โกรธเนี่ยเพราะละความโกรธที่เขาเลิกโกรธเพราะอะไรเพราะกำหนดรู้วัตถุแห่งความโกรธคือเอาวัตถุแห่งความโกรธมาทำปริญญาหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะสิ่งเหล่านั้นเอามาทำปริญญาหมดแล้วนะปริญญาสามนะยาตะปริญญาตีระนาปริญญาปหานะปริญญาได้หมดแล้วเนี่ยนะมันโกรธในวัตถุใดก็ต้องเอาวัตถุนั้นมาทำปริญญาผู้ที่ทำปริญญาเสร็จแล้วจึงจะพูดได้ว่าเป็นผู้ไม่โกรธเพราะตัดเหตุแห่งความโกรธเสียได้เหตุแห่งความโกรธคืออะไรเหตุใกล้ก็คือตัวความโกรธด้วยกันนั่นแหละเป็นเหตุให้โกรธอีกแต่เหตุไกลนะความโกรธก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากความรักนะถ้าหากว่าบุคคลสิ้นความรักแล้วความโกรธจะมีมาจากไหนไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธที่มาหงุดหงิดเครียดก็เกิดจากตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยความถ้าเราพอใจในสิ่งใดนะให้รู้ว่าที่ติดตามมาคือความเสียใจเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความทุกข์เนี่ยมักมาในรูปแบบแห่งความสุขความเสียใจก็มาในรูปแบบแห่งความดีใจใช่ไหมความเสียใจเนี่ยมาจากความดีใจถ้าเราดีใจกับสิ่งใดเดียวก็จะเสียใจเพราะสิ่งนั้นนะถ้าดีใจกับมีหลานเดียวก็เสียใจกับพ่อหลานนั่นแหละแหมหลานมันยิ้มแย้มหัวเราะแจ่มใสนะปู่ตานี่มีความสุขมากไหมถามว่าถ้าหลานป่วยตาเป็นยังไงตาจะป่วยมากกว่าหลานซะอีกนั่นนะท่านก็บอกว่าถ้าเสียดีใจอยู่ที่ไหนสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียใจเนี่ยนะคำว่าผู้ไม่สะดุ้งนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่สะดุ้งก็ต้องมาดูก่อนว่าสะดุ้งมันเป็นยังไงเนี่ยนะก่อนที่จะรู้จักคำว่าไม่สะดุ้งก็ต้องรู้จักความสะดุ้งซะก่อนว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สะดุ้งหวาดเสียวสยดสยองสยองนะสยองเรียกขนพองสยองกล้าวว่ากันนะสำนวนไทยภิกษุนั้นย่อมสะดุ้งหวาดเสียวสยดสยองกลัวถึงความสะดุ้งว่าเราไม่ได้สกุลเอ๊ะทำไมเราไม่มีตระกูลอุปถากเหมือนเขาเลยนะคนโน้นเขาก็มีคนนั้นมาอุปถากมีคนนี้มาอุปถากทำไมเราไม่มีใครอุปถากสักคนเลยแกเรียกว่าไม่มีตระกูลว่างั้นเราไม่มีศรัทธานะเราไม่มีศรัทธามาคอยดูแลเลยว่างั้นคนอื่นนะมีคฤหัสถ์คอยมาดูแลแต่เราทำไมไม่มีเลยอ่ะไม่ได้หมู่คณะคนอื่นเขามีเพื่อนมีฝูงกันหมดทำไมเราไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่ได้อาวาสของคนอื่นเขามีวัดอยู่กันหมดเราไม่มีวัดไม่มีกุฏิเป็นส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยหรือว่าสะดุ้งเพราะไม่ได้ลาบนะทำไมบิณฑบาตวันนี้ไม่ได้เลยหรือไม่ได้ยศทำไมเราไม่มีบริวารเลยเหมือนคนอนาถากำพร้าไปแต่คนเดียวอย่างเงี้ยนะหรือทำคนอื่นเขาได้รับการยกย่องแต่เราทำไมไม่มีใครมาชมเราบ้างเลยหรือทำไมเราไม่ได้ความสุขนะ หรือไม่ได้จีวรไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้คีฬานเภสัชบริขารคือคนอื่นเขามีน้ำผึ้งกันทั้งนั้นทำไมเราไม่มีน้ำผึ้งกับเขาเลยอย่างเงี้ยนะคนอื่นเขามียาบำรุงกันทั้งนั้นเราไม่เห็นมียาสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็สะดุ้งคำว่าสะดุ้งนี่ก็คือมันเสียใจอ่ะนะหรือเราเนี่ยไม่ได้บุคคลผู้พยาบาลในคราวเป็นไข้นะคนอื่นนะเขาป่วยมีคนมาดูแลไปหมดเลยทำไมเราป่วยแล้วไม่มีใครมาสนอกสนใจเราบ้างเลยนะไม่มีใครมาเหลียวแลบ้างเลยเราเนี่ยจะไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏนะคนอื่นเขาดังกันหมดแล้วใครก็รู้จักเขาทั้งนั้นทำไมเราไม่รู้จักอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนะพระเทวทัตเนี่ยประบวชมาพรรษาแรกเนี่ยนะโยมเข้ามาถามหาอ้าวพระอานนท์ไปไหนพระพระคุณเจ้าอานนท์เราไปไหนพระคุณเจ้าอนุรุทธะเราไปไหนพระคุณเจ้าพัทธิยะของเราไปไหนในไม่มีใครถามหาพระเทวทัตแม้แต่คนเดียวพระเทวทัตแกน้อยใจมากนะไอ้บวช ด้วยกันบวชพร้อมกันทำไมไม่มีใครมาสนใจเราบ้างเลยนะเอ๊จะให้ใครมาอุปถากเราดีก็เลยพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละอาราชอาชาติศัตรูราชกุมารนี่แหละมันยังเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรเนี่ยให้คนนี้แหละเลื่อมใสเราว่างั้นมันบางพวกนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนถามหาไม่มีคนเหลียวแลไม่มีคนสนใจไม่มีใครมาทักอ่ะนะก็สะดุ้งอ่ะนะไม่สบายใจแล้วไม่สนุกเลยว่างั้นมันภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่สยดสยองนะทำยังไงจึงจะเลิกสะดุ้งแบบนั้นได้จะเลิกเรียกว่าเลิกหมดตัณหาประเภทนั้นได้ที่ว่าไม่สวาดเสียวไม่สยดสยองภิกษุนั้นย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่สยดสยองไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งว่าเราไม่ได้สกุลไม่ได้หมู่คณะอาวาสไม่ได้ลาภยศสรรเสริญสุขไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะไม่ได้คีฬานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บุคคลผู้พยาบาลในคราวเป็นไข้เราเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏก็เลยเรียกว่าไม่สะดุ้งไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคือปกติว่างั้นเถอะไม่ได้มีสภาพจิตที่กำเริบนะวิตกหรือตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราได้สกุลหมู่คณะอาวาสหรือว่าขอให้เรามีลาภยศสรรเสริญสุขให้ได้มีจีวรเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาแบบนั้นไม่ได้เดือดร้อนเร่าร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้ไม่สะดุ้งเนี่ยนะไม่สะดุ้งต่อไปก็เป็นคำว่าผู้ไม่โอ้อวดนะคำว่าไม่โอ้อวดเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องรู้จักคนอวดก่อนนะจึงจะรู้จักคนไม่อวดนะถ้าจะพูดถึงคนสวยเนี่ยก็ต้องเอาคนไม่สวยมาให้ดูซะก่อนนะจะรู้ว่าสวยมันเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ถ้าพูดคนดีก็ต้องเอาคนเลวมาเปรียบซะก่อนเนี่ยพูดถึงคนที่ไม่โอ้อวดก็ต้องรู้จักคนโอ้อวดว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อวดโอ้อวดภิกษุนั้นย่อมอวดหรือโอ้อวดว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลบ้างนะอวดว่าตัวเนี่ยศีลดีเหลือเกินเนี่ยนะอวดว่าตัวเองเนี่ยถึงพร้อมด้วยวัดคือธุดงควัดเป็นต้นเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยศีลและวัดนะหรืออวดว่าตัวเองเนี่ยบวชมาจากชาติตระกูลสูงนะถึงพร้อมด้วยโคตรคือนามสกุลเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยบุตรแห่งสกุลถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้รูปงามถึงพร้อมด้วยทรัพย์ถึงพร้อมด้วยการปกครองถึงพร้อมด้วยหน้าที่การงานถึงพร้อมด้วยหลักแหล่งศิลปศาสตร์ถึงพร้อมด้วยวิทยาฐานะถึงพร้อมด้วยการศึกษาถึงพร้อมด้วยปฏิภาณถึงพร้อมด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างนะเขาก็อวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นแหละหรือว่าออกบวชมาจากสกุลสูงออกบวชมาจากสกุลใหญ่ออกบวชมาจากสกุลรวยมากมีโภคะมากออกมาบวชมาจากสกุลที่มีโภคสมบัติยิ่งใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศกว่าพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตนะงั้นหรือจะเป็นโอ้อวดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารหรือเป็นโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยจำพระสูตรจำพระวินัยเป็นธรรมกถึกนักเทศเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดนะเป็นผู้ถือไม่ฉันพัดในภายหลังเป็นวัดเป็นผู้ไม่นอนเป็นวัดเป็นผู้ถือเสนาสนะที่เขาจัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเป็นวัดหรือว่าอวดตัวเป็นผู้ได้ฌานที่1 2 3 4หรือได้อรูปฌานที่1คืออากาสาวิญญาอากิเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะอันนี้เค้าเรียกว่าผู้อวดนะมีคุณอะไรก็เอามาอวดอะแต่ถ้าใครเอาอวดว่าได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนี่ไม่มีเพราะผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลจริงๆจะไม่อวดนั่นแหละอันนี้อวดตามที่มีนะมีจริงนะก็เที่ยวประกาศยกหูชูงวงโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโอ้อวดบุคคลผู้ไม่อวดก็ไม่โอ้อวดอย่างนี้คือบุคคลเนี่ยเว้นขาดออกสลัดขาดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความอวดเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่นี่เรียกว่าผู้ไม่โอ้อวดนะมีดีไม่เอาดีมาอวดเนี่ยนะเก่งมากนะใครทำได้เนี่ย คุณธรรมของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เอาคุณธรรมเหล่านี้มาอวดอะไรเอาแล้วบางสูตรแล้วบอกว่าเราบรรลุแล้วเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสทำไมเขาบอกว่าตรัสเพื่อให้สัตทินรีย์เขาเกิดนะแต่คนที่อวดส่วนใหญ่มันก็จะยกตนข่มผู้อื่นใช่ไหมที่อวดกันน่ะนะถ้าบอกว่าถ้าฉันได้สมมติว่าฉันมีศีลนะก็เท่ากับบอกแกน่ะไม่มีศีลก็เรียกว่าอวดตัวเองก็ข่มผู้อื่นในตัวเหมือนกันน่ะนะเรียกว่ายกตนข่มผู้อื่นเนี่ยจะลักษณะนั้นนั่นแหละท่านพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้มีโอ้อวดแบบนั้นส่วนพระอรหันต์เนี่ยผู้ไม่มีความรำคาญเนี่ยนะท่านพระอรหันต์เนี่ยไม่รำคาญไม่มีกุกุจะนะหรือไม่วิปฏิสารน่ะแต่ทีนี้ว่าต้องมารู้ว่าความรำคาญนี่เป็นยังไงไอ้คำว่ารำคาญหรือกุกุจะได้แก่ความรำคาญมือบ้างรำคาญเท้าบ้างนะก็คือสมัยนี้เรียกอะไรรำคาญมือรำคาญเท้าคันมือคันเท้าอ่ะนะลักษณะนั้นแหละรำคาญทั้งมือทั้งเท้าบ้างรำคาญมือก็นั่งแล้วสลัดมืออยู่นั่นน่ะนะเรียกขนองนั่นแหละนะใช่คนไทยเรียกขนองมือนะขนองมือขนองเท้าอ่ะนะมือเท้าขยึกอยู่นั่นแหละความสำคัญหรือว่าบางทีรำคาญว่าสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเช่นอ่ะนะเช่นเช้าเขาใส่เนื้อหมามาเงี้ยก็นึกว่าเป็นเนื้อหมูไงเนี่ยจริงๆไม่ควรแต่สำคัญว่าควรหรือว่าความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเนี่ยนะเขาใส่เนื้อหมูมาก็นึกว่าเนื้อหมีอย่างเงี้ยนะความสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษเช่นว่าดื่มน้ำธรรมดาเนี่ยแหมเป็นอาบัติอย่างเงี้ยนะหรือสำคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเช่นทุศีลก็ว่าไม่เป็นไรนะทำบาปทำอกุศลมูสาวาทก็ไม่เป็นไรนี่แหละความรำคาญกิริยาที่รำคาญความเป็นผู้รำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจเห็นปานนี้เรียกว่าความรำคาญอีกอย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดเพราะเหตุ2 อย่างคือเกิดเพราะทำและเกิดเพราะไม่ทำนะคนที่เดือดร้อนใจนะเดือดร้อนด้วยเหตุ2 อย่างคำว่าความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะทำและไม่ทำอย่างไรคือความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยทำแต่ความชั่วทางกายไม่ได้ทำความดีทางกายทำแต่กายทุจริตไม่ได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตไม่ได้ทำวจีสุจริตทำแต่มโนทุจริตไม่ได้ทำมโนสุจริตทำแต่ปานาติบาตไม่ได้ทำความงดเว้นจากปานาติบาตนะข้าถือเอาแต่อทินาทานไม่ได้ทำเจตนาเครื่องเว้นจากอทินาทานทำแต่กาเมสุมิจฉาจารไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารทำแต่มุสาวาทเราไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปานาปิสุณาวาจาเราไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากปิสุณาวาจาเราทำแต่พุทธวาจาไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากพุทธวาจาเราทำแต่สัมผัสปลาปะไม่ได้ทำเครื่องงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเราทำแต่อภิชาไม่ได้ทำอนภิชาเราทำแต่พยาบาทไม่ได้ทำอัพยาบาทเราทำแต่มิจฉาทิฏฐิเราไม่ได้ทำสัมมาทิฏฐิเราความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แหละกลุ้มใจเพราะทำความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะกลุ้มใจเพราะไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจกลุ้มใจเพราะทำปาณาติบาตทำนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลุ้มใจเพราะไม่ได้ทำการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือบางทีก็กลุ้มใจเพราะว่าพูดโกหกนะพูดโกหกพูดให้เขาแตกแยกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็กลุ้มใจเพราะว่าไม่ได้พูดความจริงอ่ะนะเพราะไม่ได้พูดความจริงเพราะไม่ได้พูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเพราะไม่ได้พูดด้วยเมตตาหรือเพราะพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะบางทีก็เสียใจเดือดร้อนใจเพราะว่าทำอภิชาเนี่ยนะคือเพ่งเล็งอ่ะนะมุ่งจะเอาแต่ของคนอื่นพยาบาทหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียใจเพราะว่าไม่ได้ทำสัมมาทิฏฐินะไม่ได้ทำอนาภิชาอัพยาบาทอีกอย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ไม่กระทำไม่ทำความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ เราเนี่ยเป็นผู้ไม่มันประกอบในความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4เราไม่ได้เจริญสัมมาปัฏฐาน4เราไม่ได้เจริญอิทธิบาท4เราไม่ได้เจริญอินทรีย์5เราไม่ได้เจริญพละ5เราไม่ได้เจริญโพชฌงค์7เราไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเราไม่ได้กำหนดรู้ทุกเราไม่ได้ละสมุทัยเราไม่ได้เจริญมรรคเราไม่ได้ทำนิโรธให้แจ้งอันนี้แหละเรียกว่าความรำคาญเดือดร้อนใจนะกุกุจะเดือดร้อนใจว่าเราเนี่ยทำแต่ชั่วไม่ได้ทำดีเราทำแต่อกุศลกรรมบทไม่ได้รักษากุศลกรรมบทเราไม่ได้เจริญไตรสิกขาอันนะเราเนี่ยทำไม่ได้อบรมไตรสิกขาเราไม่ได้เจริญโพธิปักขยธรรมเราไม่ได้ทำกิจในอริยสัจไม่ได้ทำปริญญาในทุกไม่ได้ละปหานะสมุทัยไม่ได้ทำให้แจ้งนิโรธไม่ได้เจริญมรรคอย่างเงี้ยนะก็เลยรำคาญความรำคาญนี้อันบุคคลใดอ่ะละขาดละขาดนี่หมายถึงว่าเจริญอรหัตตมรรคเรียบร้อยแล้วนะท่านจึงละได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้ทำสักอย่างแล้วก็นั่งไม่สบายใจเนี่ยนะสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งเฉยๆใช้อย่างนั้นดีไหมมักมีองค์8หรือเปล่านั่งเฉยๆเนี่ยนะซึมๆเซ่อๆเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่มักมีองค์8อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าความรำคาญเนี่ยละได้ด้วยอรหัตตมรรคนะว่าอันบุคคลใดละขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟบุคคลนั้นเรียกว่าไม่มีความรำคาญนะสรุปว่าผู้ไม่โอ้อวดไม่อวดด้วยว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็ไม่มีความรำคาญต่อไปก็คือเป็นผู้พูดด้วยปัญญาปัญญาเรียกว่ามันตาปัญญาความรู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำความเห็นชอบบุคคลกำหนดกล่าววาจาด้วยปัญญาคือพูดด้วยอำนาจของปัญญานะมีปัญญาเป็นเหตุให้พูดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีทุกคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยมีปัญญาเป็นสมุฏฐานทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กล่าวมากพูดมากแสดงมากแถลงไว้มากก็ไม่กล่าววาจาที่กล่าวชั่วพูดชั่วเจรจาชั่วปราศัยชั่วบอกเล่าชั่วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้พูดด้วยปัญญานะไม่พูดชั่วแม้แต่หน่อยเดียวนะถามว่าพูดด้วยปัญญาเนี่ยนะเป็นคำพูดลักษณะไหนก็คือคำพูดที่ผู้พูดเองก็พ้นจากทุกข์ผู้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามก็พ้นจากทุกข์นั่นแหละเรียกว่าพูดด้วยปัญญาส่วนไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องมารู้จักว่าผู้ฟุ้งซ่านก่อนว่าผู้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือไม่สงบอ่ะนะไม่สงบจิตความที่จิตกวัดแกว่งความที่จิตหมุนไปผิดนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นคืออุทธัจจะเนี่ยนะอันบุคคลใดละขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือญาณบุคคลนั้นเรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพูดด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านบุคคลนั้นแลสำรวมวาจาเป็นมุนีสำรวมคำพูดเนี่ยนะเป็นมุนีว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทพูดคำจริงดำรงคำสัตย์คือพูดเมื่อไหร่ก็พูดแต่ความจริงนะมีถ้อยคำดำรงมั่นมีถ้อยคำมั่นคงเชื่อถือได้ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดแก่โลกคือไม่ลวงโลกนะฟังคำพูดที่จริงเสมอนี่แหละเรียกว่าสำรวมวาจาคือไม่พูดคำชั่วเลยละปิสุณาวาจาคือคำพูดส่อเสียดเว้นขาดจากคำพูดส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้วอ่ะไม่มาบอกคนหมู่นี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ที่สมานคนที่แตกกันบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันบ้างมีความพร้อมเพรียงเป็นที่มายินดียินดีในความที่บุคคลเนี่ยพร้อมเพรียงกันมีความเพลิดเพลินในบุคคลที่พร้อมเพรียงกันกล่าววาจาที่ทำให้เขาพร้อมเพรียงกันด้วยประการอย่างนี้เรียกว่าละปิสุณาวาจาไม่พูดให้เขาแตกแยกกันแต่ขณะพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันละพุทธวาจาเว้นขาดจากพุทธวาจากล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษคือไม่พูดคำหยาบนะไม่พูดคำประดุจขวานว่างั้นน่ะเพราะกล่าววาจาที่ไม่มีโทษอันไพเราะสนอโสดเป็นที่ตั้งแห่งความรักอย่างลงถึงหทัยเป็นคำของชาวเมืองที่คนหมู่มากพอใจชอบใจมันก็ไม่พูดคำที่คำหยาบนะพูดแต่คำที่คนเขาชอบฟังอ่ะละสัมผัสปลาปะก็คือละคำเพ้อเจ้อนะเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดโดยการอันควร พูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงอัดก็คือประโยชน์ทั้งหลายนะอิงธรรมก็คืออิงโลกุตระธรรมพูดอิงวินัยคือสังวรวินัยอิงปหานวินัยพูดกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่อ้างอิงก็คือมีอุปมาเป็นต้นก็เป็นคำพูดที่มีส่วนสุดนะประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันควรเป็นผู้ประกอบด้วยวจีสุจริต4กล่าววาจาปราศจากโทษ4อย่างงดเว้นขาดสลัดออกนะสลัดพ้นขาดไม่ประกอบด้วยเดรัจฉานคาถา32ประการคือเป็นผู้มีจิตปราศจากเขตแดนอยู่เนี่ยนะถ้าเขาจะพูดก็กล่าวคาถาวัตถุ10ประการเรื่องที่ควรพูดนะเป็นคำพูดที่อาศัยวิวัตตะนี่นะถ้าจะพูดก็พูดเรื่องมักน้อยสันโดษปรารภความวิเวกนะไม่คลุกคลีปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเรียกว่าคาถาวัตถุ10เนี่ยนะหรือจะพูดก็พูดสติปัฏฐานพูดสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์พูดมรรคผลนิพพานนะคำพูดลักษณะเหล่านี้เรียกว่าสำรวมวาจาคำว่าผู้สำรวมวาจาก็คือสำรวมเฉพาะคุ้มครองรักษาระวังสงบเนี่ยนะเรียกว่าผู้สำรวมวาจาคำว่าเป็นมุนีก็คือผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคาถาสรุปว่าบุคคลนั้นแลผู้ไม่โกรธไม่สะดุ้งไม่โอ้อวดไม่มีความรำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาเนี่ยเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมนะคุณธรรมของพระอรหันต์นั่นเองส่วนในอรรถกถาหน้า83กล่าวถึงเรื่องคำพูดที่ว่าพูดเรื่องมักน้อยสันโดษเนี่ยนะวิเวกปรารภความเพียรไม่คลุกคลีเนี่ยนะซึ่งอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าอัปปิโชคือมีความปรารถนาน้อยในบทว่าอัปปิชกถังนี้ได้แก่เว้นความปรารถนาไม่มีความปรารถนาไม่มีความอยากนะมักน้อยเนี่ยในที่นี้แปลว่าไม่มีความอยากนะเพราะว่าพระขีณาสพไม่มีความปรารถนาแม้แต่น้อยอีกอย่างหนึ่งความปรารถนานี้พึงทราบประเภทดังนี้คือความปรารถนาลาภของคนอื่นเพื่อตนอย่างหนึ่งนะความปรารถนาลามกเนี่ยอย่างหนึ่งความปรารถนาใหญ่เนี่ยอย่างหนึ่งความปรารถนาน้อยเนี่ยอย่างหนึ่งควรรู้จัก4คำพูดเนี่ยนะคือปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อตนปรารถนาลามกปรารถนาเป็นใหญ่กับปรารถนาน้อยทีนี้มาดูว่าประเภทความปรารถนาเหล่านั้นเพิ่งทราบดังนี้ว่าความปรารถนาลาภของผู้อื่นเพราะไม่อิ่มด้วยลาภของตนชื่อว่าปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อตนนะก็ว่าต้องการแต่ของคนอื่นเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไงบอกว่าผู้ประกอบด้วยความปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อตนนั้นแม้เห็นขนมสุกในภาชนะหนึ่งที่เขาใส่ในบาตรของตนก็ปรากฏเหมือนยังไม่สุกดีและเหมือนเป็นของเล็กน้อยนะคือของจริงจริงอ่ะนะมันเหมือนกันอ่ะของเขากับของเรามันเหมือนกันอ่ะเอ๊ะแต่ทำไมของเรามันน้อยจังอ่ะคนอื่นทำไมมากจังเอ๊ะของเราทำไมไม่ดีคนอื่นทำไมเป็นของดีอ่ะนะลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะของเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันอ่ะแต่ว่าของเขาทำไมมันดีเหลือเกินนะของเราทำไมไม่ได้เรื่องอ่ะนะลำนวนแบบชาวโลกทั่วๆไปก็บอกเมียคนอื่นสวยจังเมียเราทำไมไม่สวยเลยลักษณะประเภทแบบนี้แหละเห็นไหมอาหารเราทำไมไม่อร่อยเลยอาหารคนอื่นเนี่ยดูอร่อยจังเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อตนเนี่ยนะหรือบางทีก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นเขาใส่บาตรของผู้อื่นไอ้ของตัวเองเนี่ยแหละสมมติว่าพระภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตใช่ไหมของเราเนี่ยกับของคนอื่นไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเอ๊ะของคนอื่นทำไมมันดีจังของเราทำไมเลวเนี่ยนะทีนี้วันรุ่งขึ้นวันใหม่ไปใหม่ก็เอาของที่เขาเคยใส่เราเนี่ยไปใส่คนอื่นเนี่ยนะก็ปรากฏเหมือนสุกดีและเหมือนของมากไอ้เท่าที่เราได้เมื่อวานเนี่ยแต่ถ้ามันมีแก่คนอื่นอู้ทำไมเยอะแยะไปหมดอันนี้แหละเรียกว่าความปรารถนาลาภของคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเดือดร้อนน่ะนะพวกนี้เรียกขาดอะไรรู้ไหมขาดมุทิตาเนี่ยนะขาดมุทิตาเนี่ยนะขาดมุทิตาเพราะเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยไม่ดีสักอย่างอ่ะนะคำนวณว่าบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยแหละมันก็ซื้อราคาเท่ากันน่ะแต่บ้านเขาทำไมมันดีเหลือเกินบ้านเราห่วยจังอย่างเงี้ยนะอะไรถ้ามันเป็นของเราไม่ดีสักอย่างแต่ของคนอื่นเนี่ยดีหมดนะมันริษลักษณะริษยาอิจฉานะริษยานั่นเองทีนี้ก็บอกว่าความสรรเสริญในคุณอันไม่มีและความไม่รู้จักประมาณในการรับชื่อว่าความปรารถนาลามกเนี่ยนะพวกปรารถนาลามกเป็นยังไงก็คือพวกว่าปรารถนา ลามกโดยนายเป็นต้นว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่าขอให้ชนรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาจริงๆตัวเองไม่ได้เลื่อมใสอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแหมทำตัวให้ดูเหมือนเป็นนักเป็นผู้เลื่อมใสเหลือเกินตัวเองไม่มีหิริโอตปาหรอกแต่ว่าแสดงตัวให้คนอื่นรู้อ่ะนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีหิริโอตปาตัวเองเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะตัวเองไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรแต่ว่าแสดงตัวนะเหมือนกับว่าให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นดังที่กล่าวไปส่วนบุคคลผู้ปรารถนาลาภก็ตั้งอยู่ในความหลอกลวงนะหลอกลวงด้วยอิริยาบถเป็นต้นเดี๋ยวจะมีข้างหน้าส่วนความสรรเสริญคุณอันมีอยู่และความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับนี้ชื่อว่าปรารถนาใหญ่นะเรียกว่าอวดคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะแม้ความปรารถนาใหญ่นั้นก็มาแล้วโดยนายเป็นต้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาก็ปรารถนาว่าขอชนอื่นจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาอันนี้เรียกว่าปรารถนาใหญ่แล้วนะปรารถนามากนะย่อมปรารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะก็ปรารถนาจะให้คนอื่นรู้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยความปรารถนาใหญ่นั้นน่ะเป็นผู้ไม่อิ่มแม้ด้วยท่อนผ้าแม้มารดาผู้ให้กำเนิดก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งความคิดของเขาไว้ได้เห็นไหมก็มีครับพระภิกษุที่ปรารถนาใหญ่เนี่ยนะปรารถนามากเรียกว่าไม่รู้จักพอเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านจึงอุปมาว่ากองไฟหนึ่งมหาสมุทรหนึ่งบุคคลผู้มีความปรารถนาหนึ่งชนทั้งหลายให้ปัจจัยจนเต็มเกวียนแม้ทั้งสามประเภทนี้ก็หาอิ่มไม่ขนฟืนไปใส่เป็นเล่มเกวียนนะไฟจะพอไหมไม่พอขนน้ำเอาไปเยอะแยะไปหมดเลยไปถมนะไปเติมมหาสมุทรนี่จะพอไหมจะเกินขึ้นไหมไม่พอคนผู้มีความปรารถนาใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยนะให้อะไรก็ไม่รู้จักพอสำนวนก็ยกแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่พอเนี่ยนะส่วนผู้มีส่วนผู้ปิดบังคุณอันมีอยู่และรู้จักประมาณในการรับชื่อว่ามีความปรารถนาน้อยเนี่ยนะผู้ปรารถนาน้อยก็คือปกปิดคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็รู้จักประมาณในการรับคือบุคคลผู้ประกอบด้วยความปรารถนาน้อยเนี่ยนะเพราะประสงค์จะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตนว่าถึงมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ถึงมีศีลเป็นผู้วิเวกเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ปรารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเหมือนพระมัชฌันติกะเทระฉะนั้นก็แลภิกษุผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างนี้ย่อมยังลาภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลาภที่เกิดขึ้นแล้วให้ถาวรยังจิตของทายกให้ยินดีมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสแล้วก็ในวัดของภิกษุย่อมถวายมากโดยอาการที่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยจึงรับแต่น้อยเนี่ยนะก็เอาแค่พอสมควรว่างั้นอีกอย่างหนึ่งความปรารถนาน้อยมี4อย่างนะคือปรารถนาน้อยในปัจจัยปรารถนาน้อยในทุดงปรารถนาน้อยในปริยัติปรารถนาน้อยในอธิคมใน4อย่างนั้นปรารถนาน้อยในปัจจัยก็คือมักน้อยในปัจจัย4เนี่ยนะก็เอาตามสมควรคือภิกษุใดรู้กำลังของทายกรู้กำลังของทายธรรมและรู้กำลังของตนนะแบ่งออก3อย่างนะแบ่งว่าผู้ให้ของที่ให้และตัวเองอ่ะถ้าหากว่าทายธรรมคือของที่จะให้มีมากแต่ว่าทายกประสงค์จะให้น้อยก็รับแต่น้อยด้วยกำลังของทายกอ่ะจริงๆเขามีของเยอะแหละแต่เขาจะให้หน่อยเดียวอย่างเงี้ยนะเราก็เอาแต่หน่อยก็พอทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะให้มากแต่ก็รับแต่น้อยเพราะว่าด้วยกำลังของทายธรรมอ่ะนะก็ของน้อยอ่ะมันจะไปเอาอะไรมากมายอ่ะนะก็เอาแต่น้อยเอาพอแม้ทายธรรมมีมากทายกก็ประสงค์จะให้มากรู้กำลังของตนก็ย่อมรับแต่พอประมาณเท่านั้นเมื่อเราโอ้โหอาจารย์เกศรมีศรัทธามากหุงข้าวหม้อใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะเอามาให้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะศรัทธาก็จะให้อ่ะสมมติฉันหมดหม้อก็จะให้หมดหม้อเราก็ต้องฉันแต่พอสมควรใช่ไหมไม่ได้ไปเอาเกินไปเดี๋ยวก็เดือดร้อนคุณบุญชูอีกนะพาไปหาหมออีกว่ากินมากเกินเนี่ยนี่ก็เอาแต่พอดีเรารู้กำลังตนหน่อยเหมือนกันไม่ประสงค์จะแม่ก็บอกว่ามักน้อยในทุดงก็คือไม่ประสงค์จะให้รู้ว่าการสมาทานทุดงเนี่ยมีอยู่ในตนภิกษุนั้นชื่อว่าปรารถนาน้อยในทุดงนะมักน้อยในทุดงนะก็คือแม้กระทั่งรักษาทุดงอยู่ก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ส่วนภิกษุใดไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเนี่ยเป็นพหูสูตรผู้นั้นชื่อว่ามักน้อยในปริยัติ คือเรียนมามากอ่ะนะแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้คนอื่นว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เรียนมามากมีความรู้มากเป็นต้นอ่ะแต่ว่ารักนวลสงวนตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เล่าบอกใครเนี่ยนะส่วนภิกษุใดได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรารถนาจะให้รู้ว่าตนเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นต้นภิกษุนั้นชื่อว่าปรารถนาน้อยในอธิคมนะบรรลุคุณธรรมแล้วก็ไม่ปรารถนาจะบอกคนอื่นส่วนพระขีณาสพเนี่ยละความปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อลาภของตนความปรารถนาลามกความปรารถนาใหญ่ได้แล้วพระอรหันต์เนี่ยละหมดแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความปรารถนาน้อยด้วยความบริสุทธิ์คือไม่โลภอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความปรารถนาโดยประการทั้งปวงนะโลภะแม้แต่นิดเดียวพระอรหันต์ละหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงโทษในธรรมะเหล่านั้นว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เพื่อความปรารถนาลาภคนอื่นเพื่อตนความปรารถนาลามกความปรารถนาใหญ่ควรละเสียทรงแสดงว่าควรประสมาทานประพฤติในความปรารถนาน้อยเห็นปานนี้ชื่อว่าอัปปิจักขถาความปรารถนาน้อยส่วนสันโดษก็คือสันโดษ3อย่างนะในปัจจัย4ก็คือสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกำลังสันโดษตามสมควรในปัจจัย4มัน3คูณ4ก็เท่ากับ12เรียกว่าสันโดษ12ส่วนการไม่คลุกคลีก็คือไม่คลุกคลีด้วยการนะอสังสักขานะไม่คลุกคลีด้วยการเห็นไม่คลุกคลีด้วยการฟังไม่คลุกคลีด้วยการพูดคุยไม่คลุกคลีด้วยการบริโภคร่วมกันแล้วก็ไม่บุจับต้องกันด้วยกายเนี่ยนะเรียกว่าไม่คลุกคลีส่วนพวกที่คลุกคลีก็คลุกคลีด้วยการฟังก็บอกว่าฟังว่าเช่นฟังว่าผู้หญิงบ้านนู้นสวยอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าพอฟังแล้วแหมหมดกำลังใจจะเรียนธรรมะเลยนะเขาว่าสวยมากก็เลยไม่อยากเรียนธรรมะแล้วเนี่ยนะจะไปเรียนวิชาเลี้ยงลูกเมียแล้วกันเนี่ยลักษณะเนี่ยเรียกว่าคลุกคลีด้วยการฟังนะก็อย่าเป็นอย่างนั้นนะส่วนปรารภความเพียรน่ะนะคำพูดวิริยารัมภคถาคำพูดปรารภความเพียรก็บอกว่าภิกษุเป็นผู้ประคองความเพียรไว้เป็นผู้มีความเพียรทางกายและทางจิตบริบูรณ์ในเวลาเดินก็ไม่ให้กิเลสเกิดยืนนั่งนอนก็ไม่ให้กิเลสเกิดยืนเดินนั่งนอนไม่ให้กิเลสเกิดเรียกว่าผู้มีความเพียรนะยืนแล้วเดินจงกรมทั้งวันแต่ก็ฟุ้งซ่านกิเลสกลุ่มรุมเอาอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเกียจคร้านนั้นคนปรารภความเพียรก็คืออกุศลไม่เกิดในอิริยาบถ4เนี่ยนะเรียกว่าผู้มีความเพียรประพฤติดุจบีบหัวงูเห่าด้วยมนดุจเหยียบศัตรูที่คอกล่าวสรรเสริญคุณของการปรารภความเพียรเช่นนั้นชื่อว่าวิริยารัมภคถาส่วนปรารภพูดเรื่องศีลก็คือพูดเรื่องจตุปาริสุทธิศีลพูดเรื่องสมาธิก็สมาธิที่เป็นบาทของวิปัสสนาหรือพูดถึงปัญญาก็ปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระเนี่ยนะส่วนวิมุตติก็คือพูดถึงอรหัตผลวิมุตติญาณทัศนะก็คือปัจจเวกขณะญาณ19มันพวกนี้เป็นคาถาวัตถุเนี่ยนะคำพูดคาถาวัตถุเหล่านี้เป็นคำพูดที่ควรกล่าวนะถ้าจะกล่าวก็กล่าวคาถาวัตถุ10กล่าวคาถาโพธิปักขิยธรรมหรือกล่าวมรรคผลนิพพานเนี่ยนะคำพวกนี้ผู้ที่กล่าวคำพูดลักษณะนี้เรียกว่าผู้ที่สำรวมวาจาเนี่ยนะเป็นผู้ที่สังวรในวาจาเนี่ยนะ ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมหานิเทศนั่นปุราเพทสุตตนิเทศที่10ข้อ390หน้า16นี่ก็ยังกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์อยู่ว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีคุณธรรมอย่างไรคาถาก่อนที่กล่าวไปว่าบุคคลผู้นั้นแลคือพระอรหันต์นั่นแลเป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่สะดุ้งไม่โอ้อวดไม่มีความรำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาเป็นมุนีบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายและไม่ถูกนำไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในอนาคตก็คือไม่ต้องการอนาคตนั่นเองแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ผ่านไปแต่ก็ไม่ใช่นั่งเบื่อๆนะเฉยๆไม่ใช่เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายตรงนี้เป็นสำคัญเนี่ยนะคือเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย และไม่ถูกนำไปเพราะทิฏฐิทั้งหลายคือไม่มีทิฏฐิตัวใดที่จะนำพาท่านไปคำว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตความว่าตัณหาท่านเรียกว่าตัณหาคือเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องเกี่ยวข้องก็ได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าความกำหนัดแห่งจิตเนี่ยนะพวกอภิชาโลภะอกุศลมูลอันตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานแม้เพราะเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตามเพลิดเพลินในรูปว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรูปเช่นนั้นมีรูปงามแบบนี้เนี่ยนะไม่ตามเพลิดเพลินในนามว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้นะคือมุ่งหวังแสวงหาแต่ความสุขเนี่ยนะมีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้ก็คือปรารถนานามธรรมแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตเนี่ยนะก็คือไม่ได้สร้างความหวังว่าอนาคตต่อไปเนี่ยพึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้หรือว่าชาติหน้าเราพึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้หรือชาติไหนๆต่อไปก็ตามท่านไม่ตามเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อได้จักษุและรูปที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีจักษุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเหตุที่ไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลินในจักษุและรูปนั้นเมื่อไม่เพลินในจักษุและรูปนั้นก็เป็นผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ไม่ได้ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจเนี่ยนะฟังแต่ประโยคตรงนี้เฉยๆโดยที่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังก็เลยไม่หวังอะไรสักอย่างไอ้คำว่าไม่หวังเลยเนี่ยนะในขณะเดียวกันก็ข้อที่สำคัญต้องเห็นวิเวกในภัสสะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันจากคาถาที่กล่าวไปเนี่ยผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาในอนาคตเนี่ยก็คือเห็นว่าอนาคตก็คือขันธ์5นั่นแหละอนาคตก็คืออายตนะ12อันอนาคตคือขันธ์5ขันธ์5ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันหมดอายตนะ12ก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมันเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยสภาพที่เหมือนกันคือไม่เที่ยงขันธ์5ที่เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นการมีขันธ์5คือการมีทุกข์เมื่อท่านเห็นว่าไอ้ขันธ์5หรืออายตนะ12ที่เกิดขึ้นในภพต่อไปเนี่ยนะการเกิดบ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ร่ำไปงั้นการมีอายตนะหรือมีขันธ์ต่อไปก็คือการมีทุกข์นั่นเองมันไม่ตั้งความปรารถนาว่าอนาคตการเรามีหูอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นดังนี้มีลิ้นดังนี้มีรสดังนี้มีกายดังนี้มีโผฏฐัพพะดังนี้มีใจดังนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะท่านไม่ตั้งจิตเอาไว้คือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีอายตนะเมื่อไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อมีอายตนะเนี่ยจึงไม่ได้เพลิดเพลินในอายตนะเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะนั้นก็เป็นผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยประการดังนี้อีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพตนใดตนหนึ่งเนี่ยนะด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้คือไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ประพฤติวัดรักษาบำเพ็ญตบะหรือพรหมจรรย์เนี่ยนะเพื่อเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลินในภพนั้นเมื่อไม่เพลินในภพนั้นก็เป็นผู้ไม่มีตัณหาเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้ตั้งความเพลิดเพลินไว้อย่างนั้นเนี่ยนะจากคาถาที่ว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตก็คือไม่มีตัณหาไม่ได้ปรารถนาอนาคตเลยคำว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคือไม่เสียใจถึงสิ่งที่ผ่านไปความว่าไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่ปรวนแปรปรวนหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึง คือไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำพันถึงไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่หลงไหลว่าจักษุโสตคานาชิวหากายของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วสกุลหมู่คณะอาวาสลาภยศสรรเสริญสุขของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรธิดามิตรอมาตย์พวกพ้องญาติสาโลหิตของเราแปรปรวนไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยนะไม่เศร้าโศกถึงวัตถุภายในเนี่ยนะในร่างกายอะไรก็ตามที่อยู่ภายในเนี่ยที่มันเสียหายผ่านไปในอดีตก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจถึงแม้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไร่นาไม่ว่าจะเป็นคู่ครองบุตรภริยาอ่ะนะลูกทั้งหลายทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่แปรปรวนไปก็ไม่ได้เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านั้นที่มันผ่านไปเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยสมัยใหม่ที่เรียกว่าคนเคยรวยเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเศร้าโศกถึงความที่เคยมั่งมีนะเคยมีอะไรก็ตอนเนี้ยไม่มีสิ่งนั้นแล้วก็เศร้าโศกถึงสิ่งที่เคยมีมันสรุปใจความว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตคือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันธ์อายตนะหรือเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตแต่ก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะขันธ์ธาตุอายตนะของตัวเองหรือว่าสิ่งรอบข้างที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านั้นผ่านไปหรือหมดไปเสียหายไปที่สำคัญก็คือเป็นผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายนะเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายนั้นคำว่าผัสสะเนี่ยนะความว่าได้แก่สัมผัส6ก่อนนะนะคือสัมผัสทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสสัมผัสทางหูเรียกว่าโสตสัมผัสสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสสัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัสสัมผัสทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสสัมผัสทางมโนทวารเรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสสัมผัสทางปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสสัมผัสเพราะการกระทบวัตถุกับอารมณ์สัมผัสอันเกื้อกูลแก่สุขเวทนาเนี่ยนะเมื่อผัสสะกับอิทธารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เกื้อกูลแก่สุขเวทนาผัสสะอันเกื้อกูลแก่ทุกขเวทนาก็คือได้ผัสสะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกื้อกูลต่อทุกผัสสะอันเกื้อกูลแก่อทุกขมสุขเวทนาก็คือผัสสะที่เป็นมัชชตะปานกลางทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาภาษาอันเป็นกุศลก็คือมหากุศล8รูปาวจรกุศล5รูปาวจรกุศล4นี่นะภาษาอันเป็นอกุศลก็คืออกุศล12ก็คือภาษาในโลภะ8โทสะ2โมหะ2ภาษาอันเป็นอัพยากตะนี่มี56 56ก็คือวิบาก36กิริยา20นี่นะภาษาอันเป็นกามาวจรก็คือกามาวจร54ภาษาอันเป็นรูปาวจรก็รูปาวจร15ภาษาอันเป็นอรูปาวจรก็คืออรูปาวจร12ภาษาอันเป็นสุญญตาก็คือภาษาที่เกิดจากการเจริญอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะภาษาอันเป็นอนิมิตตาก็คือภาษาที่เกิดจากการเจริญอนิจจานุปัสสนาภาษาที่เป็นอัปปนิหิตาก็เป็นภาษาที่เกิดจากเจริญทุกขานุปัสสนาเนี่ยนั้นภาษาที่เป็นสุญญตาอนิมิตตาอัปปนิหิตาเนี่ยนะก็แบ่งเป็นว่าถ้ายังเจริญวิปัสสนาก็นับว่าเป็นผัสสะที่เป็นโลกิยะในช่วงที่ตามเห็นขันธ์ธาตุอายตนะโดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นเนี่ยผัสสะเหล่านี้ก็ยังเป็นวิปัสสนาอยู่วิปัสสนาที่เป็นโลกิยะถ้าอบรมเจริญผัสสะเหล่านั้นเนี่ยนะผัสสะที่เป็นสุญญตานุปัสสนาอนิมิตานุปัสสนาอัปปนิหิตานุปัสสนามันก็จะเป็นอุปนิสัยแก่นิพพิทานุปัสสนามันนิพพิทานี่เป็นอุปนิสัยแก่ผัสสะที่เป็นโลกุตระก็คือผัสสะที่เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลผัสสะที่เป็นอนาคสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลผัสสะที่เป็นอนาคามิมรรคอนาคามิผลผัสสะที่เป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลทีนี้ผัสสะทั้งหลายเนี่ยนะก็ผัสสะที่เป็นอดีตก็คือผัสสะที่ผ่านไปแล้วผัสสะอันเป็นอนาคตกับผัสสะที่เป็นปัจจุบันผัสสะคือความถูกต้องกิริยาทุกต่อที่ถูกต้องความ เป็นแห่งความถูกต้องเห็นปานนี้นี้ชื่อว่าผัสสะคำว่าผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าเห็นวิเวกนะวิเวกคือความสงัดเนี่ยคือเห็นผัสจักขุสัมผัสนะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าเป็นของว่างจากความเป็นตนคือผัสสะนี่ไม่ใช่ตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนคือไม่ใช่ของของตนภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่อัตตาและก็ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือไม่ใช่เป็นบริขารของอัตตาอัตตาไม่ได้อยู่ในนั้นทั้นภาษาอันนั้นจึงว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนแล้วภาษาที่กล่าวไปเนี่ยนะภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่างจากความเที่ยงไม่มีภาษาทวารไหนที่เที่ยงอย่างจริงนะว่างจากความยั่งยืนคือเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนเนี่ยนะจะว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากความไม่แปรปรวนนะภาษาทั้ง6ทวารเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็พวกนี้ก็เจริญอนัตตานุปัสสนานั่นเองนะเจริญอนัตตานุปัสสนาในผัสสะทั้ง6ทวารก็คือผัสสะที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสะทางปัญจทวารหรือผัสสะทางมโนทวารเหมือนกันเห็นผัสสะทางปัญจทวารผัสสะทางมโนทวารว่าเป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาก็คือมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนมันไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของยั่งยืนไม่ได้เป็นความเป็นของเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่แปรปรวนแน่นอนนะทั้งปัญจทวารทั้งมโนทวารหรือภาษาอันเกื้อกูลแก่สุขเวทนาภาษาอันเกื้อกูลแก่ทุกขเวทนาหรือภาษาอันเกื้อกูลแก่อุเบกขาเวทนาอันภาษาในทวาร6เนี่ยนะถึงจะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ตามเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ตามเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาก็ตามเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็ตามอันความประชุมกันเนี่ยนะคือประชุมวัตถุอารมณ์วิญญาณนี่เรียกว่าผัสสะอันผัสสะเนี่ยทั้งจะเกื้อกูลแก่กุศลอกุศลหรืออัพยากตะหรือตัวผัสสะเองเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะผัสสะเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนเป็นของว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากความเป็นของไม่แปรปรวนไปนั่นก็คือสรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองหรือภาษาทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยนะว่าโดยภูมิอ่ะนะกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยภาษาเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนนั่นแหละมันก็เห็นผัสสะนั่นแหละความประชุมกันในภูมิ3เนี่ยก็เป็นของว่างจากตนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเหมือนกันแล้วก็เห็นผัสสะที่เป็นสุญญตะเนี่ยนะเห็นผัสสะที่เป็นอนิมิตตะผัสสะที่เป็นอัปปนิหิตะหรือว่าผัสสะที่เป็นโลกิยะผัสสะที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะผัสสะทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนไปบ้างนั่นนะอันสรุปสิ่งเหล่านี้วิเวกเหมือนกันคือมันศูนย์เนี่ยนะศูนย์จากความเที่ยงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมเห็นผัสสะอันเป็นอดีตว่าเป็นของว่างจากผัสสะที่เป็นอนาคตและผัสสะที่เป็นปัจจุบันคือในอดีตก็เป็นสิ่งที่หมดไปแล้วนะผัสสะที่เป็นอดีตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคือไม่ได้เกี่ยวโดยว่าความเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันกับผัสสะที่เป็นอนาคตหรือผัสสะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะอันผัสสะที่เป็นอนาคตก็ว่างเปล่าคือไม่มีผัสสะอันเป็นอดีตและผัสสะอันเป็นปัจจุบันอยู่ในนั้นแล้วก็เห็นผัสสะที่เป็นปัจจุบันว่าว่างจากผัสสะอันเป็นอดีตว่างจากผัสสะอันเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยสัมปยุตไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้รับอารมณ์เดียวกันไม่ได้มีวัตถุเดียวกันนั้นภาษาแต่ละอย่างเราเนี่ยนะอดีตก็ส่วนอดีตอนาคตก็ส่วนอนาคตภาษาที่เป็นปัจจุบันก็เป็นส่วนที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งภาษาเหล่าใดเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญตะภาษานะภาษาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะคือภาษาที่เป็น เช่นผัสสะที่เกิดร่วมกับมรรคผลเนี่ยนะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยผัสสะที่เป็นโลกุตระเหล่านั้นบุคคลย่อมเห็นผัสสะเหล่านั้นว่างจากราคะนะเป็นผัสสะที่กำจัดราคะเนี่ยนะเป็นว่างจากโทสะว่างจากโมหะว่างจากความโกรธความผูกโกรธว่างจากความลบหลู่ความตีเสมอว่างจากริษยาความตรณีว่างจากความลวงความโอ้อวดว่างจากความกระด้างความแข็งดีว่างจากความถือตัวความดูหมิ่นว่างจากความเมาความประมาทว่างจากกิเลสทุจริตทั้งปวงว่างจากความกวนกวายความเร่าร้อนทั้งปวงว่างจากความเดือดร้อนและอกุศลพิสังขารทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายนั่นแหละนั้นก็การเจริญวิปัสสนาในทุกอารมณ์เนี่ยต้องแม่นยำบุคคลผู้ที่ไม่ปรารถนาอนาคตไม่เศร้าโศกเสียใจในอดีตเห็นไหมแล้วก็อาศัยการพิจารณาเนี่ยนะผัสสะคือการประชุมธรรมะทั้งทวาร6เนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยทั้งที่ผัสสะทั้งที่เป็นปัญจทวารมโนทวารที่เกื้อกูลแก่เวทนา3ที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะผัสสะที่เป็นไปในภูมิ3ผัสสะที่เป็นไปกับวิปัสสนาผัสสะที่เป็นโลกิยะโลกุตระผัสสะอดีตอนาคตเนี่ยอันก็ตามเจริญตามพิจารณาผัสสะเหล่านั้นโดยวิปัสสนาเนี่ยนะว่าเป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากความไม่แปรปรวนอันก็ตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะเพราะว่าสติปัญญาที่จะไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกิเลสตัณหาที่จะไม่อาศัยกับอารมณ์ทั้งปวงก็อาศัยการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาอย่างนี้จนบรรลุโลกุตระโลกุตระผัสสะนั้นว่างจากกิเลสว่างจากอกุศลว่างจากสมุทัยเพราะว่าผัสสะที่เป็นโลกุตระนั้นเป็นผัสสะที่กำจัดบาปกำจัดอกุศลทั้งหลายคำว่าไม่ถูกนำไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะมันผู้ที่เห็นในวิเวกผัสสะอย่างนี้แล้วก็ไม่ถูกทิฏฐิเนี่ยฉุดกระชากลากไปความว่าทิฏฐิ62อันบุคคลนั้นน่ะละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลอันทิฏฐิย่อมไม่นำไปไม่นำออกไปไม่ลอยไปไม่เลื่อนและบุคคลนั้นไม่กลับถึงไม่กลับมาสู่ทิฏฐินั้นโดยความเป็นแก่นสารนะไม่กลับมาติดข้องด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิหรือด้วยทิฏฐิ62อีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถูกนำไปเพราะทิฏฐิทั้งหลายนะทิฏฐิ62เนี่ยนะไม่ถูกไม่ฉุดกระชากลากไปซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลายหันเข้าไปตรงไหนเนี่ยนะใครเสี่ยมสอนทิฏฐิไหนก็พร้อมที่จะเข้าลัทธิเหล่านั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะมันถ้าใครสร้างลัทธิขึ้นมาแล้วฉุดปุถุชนเข้าไปหาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะถูกลัทธิต่างๆเนี่ยฉุดกระชากลากไปเนี่ยนะอันสรุปว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายและก็ไม่ถูกนำไปเพราะทิฏฐิทั้งหลายอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นอย่างนี้บุคคลเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงไม่ทะเยอทะยานไม่ตรณีไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดอันนี้ก็เป็นคุณธรรมต่อไปของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่หลีกเร้นเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงเป็นผู้ที่ไม่ทะเยอทะยานไม่ตรณีแล้วก็ไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดให้คนแตกร้าวกันซึ่งพระสารีบุตรอธิบายว่าคำว่าเป็นผู้หลีกเร้นเนี่ยนะหลีกเร้นในที่นี้ก็เพราะว่าท่านละราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือละสมุทัยสัตว์ได้หมดแล้วนะละความโกรธละความผูกโกรธละความลบหลู่ตีเสมอละริษยาความตนีละความลวงความโอ้อวดละความกระด้างความแข็งดีละความถือตัวความดูหมิ่นละความเมาความประมาทกิเลสและทุจริตทั้งปวงความกวนกวายและความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนและอกุศลพิสังขารทั้งปวงมันเมื่อท่านละบาปอกุศลสมุทัยสัตว์ดังที่กล่าวไปจึงเรียกว่าผู้หลีกเร้นเ หลีกเล้นในที่นี้เน้นว่าผู้ที่กำจัดอกุศลได้เรียกว่าผู้หลีกเล้นสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้หลีกเล้นอย่างไรภิกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความถือตัวว่าเป็นเราได้แล้วคือละความสำคัญว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราเนี่ยนะก็คือมีรากอันตัดขาดแล้วคือละตัณหาได้แล้วเนี่ยนะทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้หลีกเล้นอย่างนี้แหละฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้หลีกเล้นนั้นผู้หลีกเล้นก็เน้นที่ผู้ละกิเลสได้นั่นแหละเรียกว่าผู้หลีกเล้นจริงถ้าละกิเลสยังไม่ได้ก็เพื่อนก็ไปด้วยนะคอยกระซิบกระซาบตลอดนั่นแหละเนี่ยนะเรานั่งอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะตัณหามันก็พากระซิบไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หลีกเล้นอย่างแท้จริงนะก็อยู่กับเพื่อนนะคือตัณหาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายความที่ท่านละราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วเนี่ยท่านจึงเป็นผู้หลีกเล้นได้อย่างแท้จริงท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่หลอกลวงนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่หลอกลวงขณะเดียวกันเราจะต้องรู้จักว่าผู้หลอกลวงนี่เขาเป็นยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องความหลอกลวงนะว่าบุคคลผู้หลอกลวงเนี่ยหลอกลวง3อย่างด้วยกันก็คือความหลอกลวงว่าด้วยการส่องเสพปัจจัยอย่างหนึ่งหลอกลวงด้วยอาศัยอิริยาบถนี่อย่างหนึ่งหลอกลวงด้วยการเป็นผู้เลียบเคียงนี่อย่างหนึ่งนั่นก็หลอกลวง3ประเภทนะอันนี้เน้นพระภิกษุนะพระภิกษุที่หลอกลวงเนี่ยเป็นอย่างนี้ลวง3อย่างคือลวงด้วยการเสพปัจจัยอย่างหนึ่งลวงด้วยอิริยาบถเนี่ยอย่างหนึ่งลวงด้วยการพูดเลียบเคียงเนี่ยอย่างหนึ่งคำว่าเรื่องหลอกลวงด้วยการส่องเสพปัจจัยเนี่ยเป็นไฉนนะวิธีหลอกลวงของพระภิกษุที่หลอกลวงคฤหัสถ์เนี่ยนะหลอกลวงด้วยการเสพปัจจัยก็คือเช่นพวกคฤหบดีคือผู้มีศรัทธาทั้งหลายในโลกนี้ก็นิมนต์ภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็เอานิมนต์นะก็คือถวายกล่าวถวายปัจจัย4ให้ภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำมีความต้องการด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแต่ว่าอาศัยความเป็นผู้อยากได้มากเขามาปวารณาให้นะก็มันน้อยไปอ่ะไม่ชอบต้องการมากกว่านี้เอ๊ะวิธีทำที่จะทำให้ได้มากกว่านี้ทำยังไงเธอก็ย่อมบอกคืนจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็บอกคืนเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้มากกว่านี้วิธีที่จะทำให้ได้มากกว่านี้ก็บอกคืนซะปฏิเสธเธอย่อมพูดอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยจีวรมีค่ามากนะบอกโอ้ยมันราคามากไปเหมือนกันสมณะนี่สมควรเลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้ากองอยากเยื่อหรือร้านตลาดแล้วทำสังฆาติใช้ข้อนั้นเป็นการสมควรนะคือเหมาะสมที่สุดนะโอ้จะใช้จีวรที่ซื้อมามันแพงเหมือนกันมันมีราคาเพราะฉะนั้นนู่นไปเก็บผ้าจากพวกกองขยะกองอยากเยื่อมาปฏิบัติประต่อมานุ่งมาห่มดีกว่าเนี่ยนะนี่เรียกว่าปฏิเสธจีวรจริงๆไม่ใช่ไม่อยากได้นะแต่ว่าจะเอาให้มากกว่านี้อันนี้มันน้อยไปเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจริงๆไปใช้นู่นน่ะพวกผ้าบางสกุลดีกว่าว่างั้นประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยบิณฑบาตอันมีค่ามากสมณะควรสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้งโดยความแสวงหาข้อนั้นเป็นการสมควรเนี่ยเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านก็บอกโอ้ยบิณฑบาตฉันดีกว่าเหมือนกันประโยชน์อะไรด้วยไปฉันแบบนั้นอาหารอย่างนั้นราคามันแพงอ่ะนะบิณฑบาตฉันดีกว่าตั้งเยอะเนี่ยนะจริงๆก็อยากจะได้มากกว่านั้นแหละที่ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธไม่ใช่ไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้มากกว่านั้นบอกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยเสนาสนะมีค่ามากสมณะควรอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่ป่าช้าหรืออยู่ในที่แจ้งข้อนั้นเป็นการสมควรนะเขานิมนต์ให้อยู่กุฏิเห็นกุฏิไม่ถูกตาถูกใจเลยนะไปอยู่โคนไม้ดีกว่านะอยู่โคนไม้จริงก็อยากได้ดีกว่านี้ไม่ต้องการแบบนี้หรอกบอกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมีค่ามากโอ้ยกินอะไรน้ำผึ้งกินอะไรยาแพงๆแบบนั้นนะสมณะเนี่ยทำยาด้วยน้ำมูดเน่าหรือว่าชิ้นลูกสมอข้อนั้นเป็นการสมควรนะครับ แต่จริงๆแล้วไม่ได้ใจจริงอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสมณะเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยอาศัยความเป็นผู้อยากได้มากนั้นน่ะจึงทรงจีวรที่เศร้าหมองซ่องเสพเสนาสนะที่เศร้าหมองและคิลานปัจจัยเพศัตบริขารที่เศร้าหมองทำตัวปอนปอนทำตัวจนจนทำตัวกันดานมากนะเพราะฉะนั้นพวกคฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแล้วก็ย่อมทราบอย่างนี้ว่าสมณะนี้มีความปรารถนาน้อยรูปนี้มักน้อยจริงๆนะว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปรารภความเพียรมีวาทะกำจัดกิเลสโอ้แสดงว่าในบรรดาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านเหล่านี้แหละปฏิบัติดีมากเหมือนกันดูสิท่านมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรพูดแต่ละคำออกมาเนี่ยเรื่องละกิเลสทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งนิมนต์เธอด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเนี่ยนะก็ยิ่งนิมนต์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูสมปรารถนาแล้วนะอ้าวดูขนาดนี้เสร็จเราว่างั้นเธอก็กล่าวอย่างนี้ว่าเพราะประจวบด้วยเหตุ3ประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้ประสบบุญมากนะนะอาศัยเหตุอย่างประชุมกันนะจะได้บุญมากคืออะไรบ้างอ่ะเพราะประจวบด้วยศรัทธากุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ประสบบุญมากเพราะประจวบด้วยทายธรรมกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ประสบบุญมากเพราะประจวบด้วยพระทักขิณายะบุคคลนะผู้สมควรรับทักษิณาเนี่ยกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ย่อมประสบบุญมากเพราะฉะนั้นพวกท่านน่ะศรัทธานี้มีอยู่ทายธรรมนี้มีอยู่ทั้งอัตมาเป็นปฏิฆาหกก็ผู้รับมีอยู่นี่นะถ้าหากอัตมาไม่รับพวกท่านก็จะเสื่อมจากบุญไปนะเอาบุญของเขามาอ้างนะร้อยเล่พันเหลี่ยมมากนะเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเนี่ยสูงมากบอกว่าอัตมาเนี่ยไม่มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้หรอกแต่อัตมาจะรับด้วยความอนุเคราะห์พวกท่านนะที่รับเนี่ยเพราะเห็นแก่บุญของพวกท่านนะกลัวท่านไม่ได้บุญน่ะนะจริงๆไม่ใช่หรอกตัวเองอยากได้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นจำเดิมแต่นั้นเธอก็รับจีวรมากนะคำนวณว่าไม่รับหน่อยแล้วผืน2ผืนไม่เอาเอาเป็นคันเกวียนว่างั้นโบราณว่าเอาเป็นเกวียนเลยนะบิณฑบาตก็รับมากรับเสนาสนะมากรับคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากแล้วก็ทําหน้าสยิ่วทําหน้าเคร่งนะทําหน้าเคร่งหน้าครึ้มหลอกเค้าอ่ะความเป็นผู้น่าสยิ่วความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันก็หลอกลวงอ่ะก็วางแผนวิธีหลอกลวงอ่ะนะเรียกว่ากิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นป่านนี้นี่เรียกว่าความหลอกลวงด้วยการซ่องเสพปัจจัยนะโอ้ยคนเนี่ยแห่ไปทําบุญโอ้ยเนี่ยแหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเอาแบบพระพุทธพจน์ที่ว่าท่านเป็นพวกคารวะทั้งหลายนอนเบียดเสียดกับบุตรภริยาเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกใครปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีจริงๆงั้นก็ไปเห็นตอนเขาจัดฉากไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเป็นคำพูดที่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เสร็จหมดอ่ะงั้นผู้ที่หลอกลวงเช่นนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนี่นะงั้นการทำบุญให้ทานเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าทำแล้วก็ไปนึกว่าหรือนึกคือขาดความรู้ขาดความเข้าใจในพระทักขิณายะบุคคลเนี่ยนะขาดความเข้าใจเรื่องความประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเห็นแค่หน้าก็เห็นฟังแค่คำพูดเนี่ยไม่แน่เสมอไปเนี่ยนะบางทีอ่ะที่ไหนได้ถูกเขาหลอกเขารีดไปทั้งหมดอ่ะนะก็ดีอ่ะนะก็ทำบุญกับโจรดีกว่านึกว่าโจรมาปล้นเอาอ่ะนะโจรเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโจรปล้นแบบเรียกว่าฉลาดปล้นอ่ะนะคนปล้นก็ปล้นด้วยกุศลคนปล้นก็ให้ด้วยกุศลจิตอ่ะนะแต่ก็ได้บุญน่ะแต่ว่าก็ทำบุญกับโจรนั่นแหละนั่นนะซึ่งผลไม่มากอานิสงส์ไม่มากอะไรแต่ก็ดีกว่าเก็บให้มันผุอ่ะนะอย่างนั้นก็ดีกว่าเก็บให้ผุเก็บให้เน่าอ่ะนะใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกทำได้พระพุทธเจ้าเลือกพระพุทธเจ้าสอนให้เลือกเนี่ยนะทานที่เลือกให้เนี่ยนะพระสุคตสรรเสริญสรรเสริญทานที่เลือกให้นั่นนะแต่ทีนี้ถ้าอยากให้นะให้กับใครก็ได้นะเขามาหลอกก็ดีกว่าเนี่ยเก็บให้ผุไปนะให้ข้าวโจรกินแล้วไปปล้นก็ดีกว่าเก็บให้มันบูดเปล่าๆในหม้อเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็ทำใจได้ก็ดีไปแต่ถ้าหากว่าทำใจไม่ได้ก็ต้องศึกษาจะต้องศึกษาอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็ผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรู้ได้เรื่องผู้มักน้อยเรื่องผู้สันโดษเรื่องผู้ที่ไม่คลุกคลีก็เหมือนกันก็ต้อง ศึกษาพฤติกรรมนานๆเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่มีปัญญามีความเข้ารู้มีความเข้าใจในเรื่องศีลเป็นต้นนะจึงจะเข้าใจถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องศีลเป็นต้นไม่รู้หรอกเนี่ยนะถูกเขากินรวบไปหมดแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะหมดตัวแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละเพราะคนเนี่ยไม่ค่อยคิดว่าตัวเองโง่นะคิดว่าตัวเองฉลาดซะโดยมากอันนี้คนฉลาดนั่นแหละถูกหลอกมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยนะเรื่องความหลอกลวงด้วยอิริยาบถเนี่ยนะอันนั้นหลอกลวงด้วยปฏิเสธปัจจัยเนี่ยนะหลอกลวงด้วยใช้ปัจจัยอันนี้ก็มาดูหลอกลวงด้วยอิริยาบถเนี่ยนะคือการหลอกลวงทั้งด้วยอิริยาบถหรือด้วยเสพปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ใช้เรื่องสีหน้านะตีสีหน้าเป็นมีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าพวกที่หลอกลวงพวกนี้เก่งยิ่งกว่าดาราอีกฝั่งนั้นนะเรื่องสีหน้าท่าทางเรื่องการวางท่าเรื่องแก๊กเนี่ยโอ้เก่งมากฝั่งนั้นนะยิ่งกว่าดาราในหนังอีกฝั่งนั้นเพราะดาราในหนังมันเข้าฉากเป็นครั้งเป็นตางเป็นตอนเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหวางได้สม่ำเสมอมากฝั่งนั้นส่วนเรื่องความหลอกลวงกล่าวด้วยอิริยาบถเนี่ยเป็นไฉนบอกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำมีความประสงค์ในการยกย่องต้องการให้คนอื่นเขายกย่องให้คนอื่นเขานับถือชมเชยเนี่ยก็เลยคิดว่าประชุมชนจักรู้จักยกย่องเราด้วยอุบายนี้สร้างวิธีให้คนยกย่องนะโปรโมทตัวเองเนี่ยนะคิดวางแผนวิธีให้คนชมเราทำไงก็ต้องสำรวมเดินกันหน่อยละเนี่ยนะสำรวมนั่งสำรวมการนอนตั้งสติเดินตั้งสติยืนตั้งสตินอนทำเหมือนภิกษุมีสมาธิจริงๆอ่ะฟุ้งซ่านแทบตายแล้วข้างในเนี่ยนะแต่ว่าทำตัวเนี่ยเหมือนเนี่ยเอาไหมจังไงสอนให้จะซื้อของที่มันเหมือนนะซื้อมาซื้ออะไรมาเหมือนทองเลยอ่ะเอาไหมไม่เอานะโอ้โหไปซื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยราคาแพงมากอ่ะนะเหมือนไม่ใช่อ่ะนะซื้ออะไรมาเหมือนข้าวเลยเนี่ยนะยุ่งเลยนะสมมติไปซื้อข้าวดำนะไปซื้อข้าวดำอะไรมาเหมือนข้าวเลยงั้นนะอะไรใส่ขี้หนูละมั้งบอกว่าไปซื้ออะไรมาเหมือนข้าวอะไรนะข้าวดำเลยอ่ะไม่ใช่ข้าวแล้วมันขี้หนูแล้วถ้าเหมือนน่ะงั้นนะท่านก็นี่ก็เหมือนกันจริงๆอ่ะฟุ้งซ่านทำตัวเหมือนมีสมาธิทำเหมือนภิกษุมีสมาธินั่งเอาทำเหมือนภิกษุมีสมาธินอนทำเหมือนภิกษุที่เจริญอาปาทกะฌานอาปาทกะฌานก็คือเจริญฌานต่อหน้ามนุษย์อ่ะเหมือนจะเข้าฌานต่อหน้าคนโดยเก่งปานนั้นนะปากกว้างขวางเป็นหมื่นไร่แสนไร่ไม่ไปเข้าฌานนะจะเข้าฌานแต่ต่อหน้าคนนะถ้ายิ่งคนมีสตังค์หน่อยก็จะเข้าฌานแถวนั้นนะก็จะได้สตังค์เยอะเนี่ยนะเข้าทีก็ได้หลายตังค์อย่างเงี้ยนะมันก็พวกที่ทำบุญก็นึกว่าหืมนี่แหละโอ้โหสุดยอดนาบุญแล้วเนี่ยนะไปหาที่ไหนได้ขนาดนี้ก็กระทุ่มเทซื้อบุญกันยกใหญ่เลยนะเหมือนกับทุ่มเทซื้อหุ้นนะหมดไปเยอะไหมนั่นแหละเหมือนซื้อหุ้นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะเหมือนใช่เลยนะจะเอากำไรบานเลยนะกลับมาอีกทีอ้าวหมดตัวแล้วไหนๆหมดก็ให้มันหมดกระช่างมันไปเนี่ยนะใจใหญ่อีกด้วยนะไม่ธรรมดาอย่างนั้นช่างมันนะทำเป็นปล่อยวางที่ไหนได้ก็เสียใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ไปเรียกเอาคืนจากที่ไหนนะอันในการตั้งใจการตั้งการดำรงอิริยาบถความทำหน้าสยิ่วความเป็นผู้มีหน้าสยิ่วความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นปานี้เรียกว่าความหลอกลวงว่าด้วยอิริยาบถเนี่ยนะซึ่งเรียกว่าคนนอกไม่มีสิทธิ์รู้อยู่แล้วเนี่ยนะแฟชั่นโชว์นะลักษณะเนี่ยแฟชั่นโชว์ทางพระเนี่ยนะหลอกลวงเนี่ยโอ้หมดไปเยอะเนี่ยนะส่วนความหลอกลวงว่าด้วยการพูดเรียบเคียงนะเจ้านี้มาเหนือเมฆอีกเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าแรกเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เจ้าที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถเจ้าที่3ก็เกี่ยวกับเรื่องเรียบเคียงนะคารมคมคายนั่นเองนะมีคารมนะมีวิธีการต่อรองนะฉลาดจริงนักซื้อนักค้าชาวโลกเองนะก็บอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาเนี่ยครอบงำมีความประสงค์ในการยกย่องต้องการจะให้เขายกย่องอ่ะนะคือถ้าเขายกย่องแล้วอะไรจะตามมาก็ตามด้วยลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงยศตำแหน่งเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นทำยังไงจะให้เขายกย่องงั้นพวกนี้ก็มีแผนนะมีแผนก็ขึ้นว่าประชุมชนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมนะอิงอริยธรรมก็คือพูด ว่าตัวเนี่ยไม่บอกตรงๆว่าเป็นอริยะเพราะพวกนี้อาจจะพอรู้วินัยอยู่ว่างอ่ะนะบอกตรงๆไม่ได้ก็ต้องพูดเรียกเรียกว่าเรียบๆเคียงๆว่าฉันเนี่ยอริยะนะก็คือพูดว่าสมณะใดทรงจีวรอย่างนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากเห็นไหมก็เอานะมีคุณธรรมสูงนะใครที่ใช้จีวรแบบเนี้ยจริงไอ้จีวรแบบนั้นก็ตัวนั่นแหละใช้อ่ะคนอื่นก็ไม่ได้ใช้หรอกตัวเองนั่นแหละใช้อ่ะสมณะใดทรงบาตรอย่างนี้สมณะนั้นน่ะมีศักดิ์มากทรงโภชนะธรรมกรกใช้ผ้าสำหรับกรองน้ำลูกกุญแจสวมรองเท้าใช้ประคตเอวใช้สายโยกบาตรสมณะนั้นมีศักดิ์มากนะก็เนี่ยใครที่ใช้ผ้าแบบนี้น่ะคุณธรรมนี่ไม่ธรรมดานะซึ่งไอ้พูดไปพูดมาก็หมายถึงตัวเองนั่นแหละไม่ได้หมายถึงคนอื่นที่ไหนหรอกนั่นแหละหรือพูดว่าสมณะใดมีอุปชาอย่างนี้มีอาจารย์มีผู้ร่วมอุปชามีผู้ร่วมอาจารย์มีมิตรอย่างนี้มีคบมีพวกที่คบกันอย่างนี้มีสหายอย่างนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากนะโอ้ใครมีเพื่อนแบบนี้นะสมมตินะถ้าพูดอย่างเราอยู่กันอย่างเงี้ยนะโอ้ใครที่เป็นเพื่อนคุณบุญชูนะคนนั้นไม่ธรรมดานะอย่างเงี้ยโอ้ยมีคุณธรรมสูงมากอย่างเงี้ยนะก็ลักษณะนี้นะก็คือไปอวดนะนะพูดตรงกันข้ามนะดีนะพวกเธอเนี่ยได้มาคบคนมีบุญแล้วอย่างเงี้ยนะก็คำพูดลักษณะเนี่ยนะสมณะใดอยู่ในวิหารเช่นนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากนะเอาที่อยู่มาอ้างนะที่อยู่แบบนี้ที่อยู่ของคนบำเพ็ญเพียรนะที่อยู่คนแบบนี้นักปฏิบัติจริงๆนะก็บอกว่าสมณะใดอยู่ในหลังคาแถบเดียวอยู่ในปราสาทในหลังคาโล้นในถ้ำในที่หลีกเร้นหรือว่าอยู่ในกุฏิในเรือนยอดในป้อมในโรงกลมในเรือนที่พักศาลาที่ประชุมอยู่ในมณฑปที่โคนไม้โดยที่สุดโคนไม้นะใครไปอยู่โคนสนนะไม่ธรรมดานะว่างั้นนั่นนะก็เพราะไอ้การพูดก็หมายถึงเรานั่นแหละใช่ไหมอู้ใครหลีกเล่นนะสมมติของพวกเรามาอยู่ใครมาหลีกเล่นใครอยู่ป่าได้นี่ไม่ธรรมดานะหมายคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ได้มาอยู่กับเราใช่ไหมเรานี่แหละไม่ธรรมดานะพูดทำไมอ่ะนะก็จะต้องไงแหละต้องการเขาให้เขายกย่องให้เขาชมนั่นแหละก็บอกว่าภิกษุเนี่ยอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีหน้าบูดเบี้ยวทำหน้าเบี้ยวนะต้องครึ้มอย่างนั้นฮะเบี้ยวหน้าครึ้มทำหน้าย่นยู่ยี่หลอกลวงปลิ้นปล้นตลบตะแลงอันผู้อื่นสรรเสริญด้วยความที่ตนวางหน้าใช้วิธีวางหน้านะว่าสมณะนี้มีวิหารสมาบัติคือวางหน้าพูดว่าสมณะนี้มีวิหารสมาบัติมีเครื่องอยู่นะเป็นปฐมฌานเป็นต้นก็ว่าไปอันมีอยู่เห็นปานนี้ภิกษุนั้นย่อมกล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้อันปฏิสังยุตด้วยโลกุตระธรรมและปฏิสังยุตด้วยนิพพานเหมือนกับว่าจะนั่งเข้าแต่พระสมาบัติอย่างเดียวนะจะเข้าแต่ฌานจะเข้าแต่สมาบัติเนี่ยนะจะเข้าแต่มรรคผลนิพพานฉะนั้นก็มีนะไปนอนในโลงแล้วก็ชักชวนให้คนมาทำบุญเนี่ยนะชวนคนมาทำบุญคนนี่แห่ไปเต็มไปหมดก็ถือว่าจะทำบุญกับคนที่เพิ่งออกจากสมาบัติแล้วจะได้บุญมากจะได้อานิสงส์มากเนี่ยนะมันก็หลอกลวงกันไปนะคนนี่หมดเยอะนะหมดเป็นล้านอ่ะไม่ใช่ล้านเดียวด้วยเป็นสิบล้านเนี่ยนะหมดไปเยอะเนี่ยนะมันเพราะอะไรเพราะจากจะทำบุญกับพระอริยะนะตัวเองไม่ได้ศึกษาคำสอนให้ดีมันจะไปรู้จักอริยะได้ยังไงอริยสัจไม่รู้สักคำหนึ่งอ่ะต้องการแต่พระอริยะไม่สนใจด้วยว่าอริยสัจมันเป็นยังไงนะแต่ต้องการเห็นแต่พระอริยะทีนี้มันก็อริยะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเวลาเป็นอริยะแล้วตัวเลขแดงๆไม่ได้ขึ้นที่ศีรษะที่หน้าผากใช่ไหมฉันอริยะแล้วนะมันออกมาจากข้างในไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เสแสร้งเอาป้ายมาติดกันเอาเนี่ยนะยิ่งสมัยนี้ด้วยรุ่นแค่ว่ารุ่นสิทธิ์เสกเนี่ยนะจริงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรหรอกสิทธิ์เสกเอาเสกเอาเนี่ยนะเป่าเพี้ยงเนี่ยว่าอาจารย์เป็นอริยะเลยนะก็รุ่นสิทธิ์เสกนะยุคนี้มีมากนะเพราะว่าสิทธิ์ทั้งหลายมีผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์ก็รับสมอ้างแล้วแหละนึกว่ามีจริงที่ไหนได้ก็จริงอ่ะนะถูกเขายกมากมากนานๆเข้าก็นึกว่าตัวเองเป็นจริงๆอ่ะเหมือนพระพาหิยะทารุจิริยะใช่ไหมอดีตของท่านเนี่ยโอ้ยไม่นุ่งผ้าเนี่ยเอาแต่ไม้มาพันองค์ชาติไว้หน่อยนึงคนก็ชมโอ้นี่อริยะเขาชมนานๆเข้าเอ้ยเราจะเป็นจริงมั้งแสดงว่าเราก็หนึ่งในอริยะเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันมันทำอะไรนี่ก็โหใช้ถ้อยคำก็เกี่ยวกับโลกุตระธรรมทั้งนั้นพูดแต่คำลึกซึ้งนะจริงๆอ่ะซึ้งจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าพูดให้คือพูดเหมือนกับว่าบอกเป็นในๆว่าฉันนี่ไม่ธรรมดานะคำที่ฉันพูดออกไปนี่ไม่ธรรมดา มันก็เรียกว่ากล่าวถ้อยคําเช่นนั้นอันปฏิสังยุตด้วยโลกุตระธรรมและนิพพานอันลึกลับสุขุมละเอียดปิดบังแล้วก็ที่สําคัญมากนะอยู่ที่การทําหน้าซีอยู่ตีสีหน้าเป็นอ่ะนะต้องตีหน้าเป็นอ่ะถ้าตีหน้าไม่เป็นนี่ไม่ได้นะต้องวางหน้าให้เป็นซะหน่อยนะนั้นความเป็นผู้หน้าสยิ่วความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นตานี้นี่เรียกว่าความหลอกลวงด้วยการพูดเลียบเคียงเนี่ยนะใช้ถ้อยคำเนี่ยนะนั้นผู้นี้ก็จะคนยกย่องนับหน้าถือตาเพราะฉะนั้นก็พวกปุถุชนทั้งหลายก็ถูกหลอกไปอีกแล้วเนี่ยนะหมดไปเยอะเนี่ยนะทำมาหากินเก็บมาเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่หรอกลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ใช้พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเนี่ยเอามาประเคนมายกให้กับพวกหลอกลวงทั้งหลายเหล่านี้นะถูกมหาโจรเนี่ยปล้นเอาไปหมดเนี่ยนะมันต่างธรรมะเนี่ยถือว่าพวกที่ทำตัวแบบนี้เป็นมหาโจรปล้นเป็นมหาโจรยิ่งกว่ามหาโจรเป็นนักปล้นยิ่งกว่านักปล้นอีกพอปล้นแล้วคนอื่นเขาไม่รู้ตัวนะเขายกทูลหัวให้เลยนะเอาไปประเคนให้เลยอ่ะมันก็เป็นมหาโจรยิ่งกว่ามหาโจรจะบาปขนาดไหนเนาะทีนี้ต่อไปว่าความหลอกลวง3อย่างนี้อันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นนะเรียกว่าผู้ไม่หลอกลวงอย่างเงี้ยอันผู้ที่หลีกเร้นก็คือหลีกเร้นจากบาปอกุศลทุกชนิดไม่หลอกลวงด้วยปัจจัยเนี่ยนะด้วยการปฏิเสธปัจจัยไม่หลอกลวงด้วยอาศัยอิริยาบถไม่หลอกลวงด้วยการพูดเลียบเคียงคนที่มีคุณธรรมดีขนาดนี้ถามว่าน่าเคารพสักการะขนาดไหนใช่ไหมอย่างคุณธรรมที่กล่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์นี่มีคุณธรรมประเสริฐดีสูงสุดแบบนั้นไม่เป็นผู้หลีกเร้นคือละบาปอกุศลได้ทุกชนิดไม่หลอกลวงเลยนะไม่มีการหลอกลวงแบบปฏิเสธโดยการใช้คำเป็นต้นไม่มีตัณหาเรียกว่าเปทะเยอทะยานเนี่ยนะตัณหาเนี่ยนะก็คือความกำหนัดอภิชาโลภะอกุศลมูลความทะเยอทะยานนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่ทะเยอทะยานไม่อยากได้ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ปรารถนาแม่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องการสกุลคือตระกูลอุปถากนะหมู่คณะอาวาสไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญความสุขทั่วไปไม่ต้องการจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ต้องการกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุไม่ต้องการกามภพรูปภพอรูปภพไม่ต้องการสัญญาภพอสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพไม่ต้องการเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพไม่เพลิดเพลินไม่ต้องการอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งนั้นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบและธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ทะเยอทะยานไม่ปรารถนาอารมณ์แม้แต่อารมณ์เดียวเนี่ยนะไม่ต้องการอารมณ์ที่หลายทั้งหลายที่เรารับรู้ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ต้องการเพราะท่านเห็นภายในอารมณ์เหล่านั้นท่านคิดแล้วสิ้นตัณหาในอารมณ์นั้นเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ไม่ตรณีขณะเดียวกันต้องรู้จักความตรณีก่อนว่าความตรณีมี5อย่างนะตรณีที่อยู่เรียกว่าอาวาสมัชฌริยะหวงที่อยู่นะตรณีสกุลก็คือสกุลญาติสกุลอุปถากตรณีลาภเห็นมั้ยตะกิลาภก็คือพวกปัจจัย4นั่นแหละจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยูกยาหรือตนีวันนะนะตนีคำยกย่องชมเชยหรือว่าตนีเขาชมคนอื่นเนี่ยนะไม่ต้องการแล้วก็ตนีธรรมะก็คือมีความรู้ก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ความตนีกิริยาที่ตนีความเป็นผู้ตนีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหู่เจ็บจะเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตอันใครๆให้ไม่ให้เชื่อถือได้ในการให้เห็นปานนี้เรียกว่าความตรณีอันผู้ที่ตรณีเนี่ยไม่ต้องการนะไอ้สิ่งที่ดีๆอยากให้มีอยู่ในตนเท่านั้นน่ะไม่ต้องการให้ผู้อื่นทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งความตรณีขันธ์ก็ดีความตรณีธาตุก็ดีความตรณีอายตนะเรียกว่าความตรณีไม่ต้องการแบ่งปันทั้งนั้นน่ะนะความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตรณีความตนีนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่ตนีคือผู้ไม่ทะเยอทะยานไม่ตนีแล้วก็พระอรหันต์นั้นก็คือเป็นผู้ที่ไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจเนี่ยนะ นี่ก็มาดูว่าคนขนองเขาเป็นยังไงท่านผู้ไม่ขนองต้องรู้จักคนขนองก่อนว่าความขนองเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างคือความขนองทางกายอย่างหนึ่งความขนองทางวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็ขนองทางจิตขนองทางความคิดเนี่ยนะความขนองทางกายเนี่ยเป็นไงก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์ก็ดีอยู่ในคณะก็ดีอยู่ในโรงฉันก็ดีอยู่ในเรือนไฟหรือที่ท่าน้ำกำลังเข้าไปสู่บ้านสู่ละแวกบ้านบิณฑบาตเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายพวกนี้แสดงความขนองทางกายทีนี้แสดงความขนองทางกายเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเช่นว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์ท่ามกลางสงฆ์เนี่ยนะอยู่ในสมาคมในที่ประชุมสงฆ์เนี่ยไม่ทำยำความยำเกรงยืนเบียดเบียนภิกษุผู้เป็นเถระบ้างนั่งเบียดพวกภิกษุที่เป็นเถระบ้างยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะที่สูงนั่งคลุมศีรษะยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในสงฆ์แสดงความขนองทางกายอย่างนี้อยู่ท่ามกลางสงฆ์เนี่ยนะก็คือไม่เคารพไม่ยำเกรงยืนบังหน้านั่งเบียดนั่งสูงเนี่ยนะนั่งคลุมศีรษะยืนตัวแข็งแกว่งแขนพูดเนี่ยนะขนองน่าดูเลยเรียกว่าแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในที่ประชุมอ่ะนะภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองทางกายอย่างไรบอกภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในคณะไม่ทำความยำเกรงเมื่อภิกษุที่เป็นเถระไม่สวมรองเท้าเดินอยู่ก็สวมรองเท้าเดินเมื่อภิกษุที่เป็นเถระเดินอยู่ในที่จงกรมต่ำก็เดินในที่จงกรมสูงเมื่อพวกภิกษุที่เป็นเถระอยู่บนแผ่นดินก็เดินจงกรมในที่จงกรมยืนเบียดบ้างนั่งเบียดบ้างยืนบังหน้าบ้างนั่งบังหน้าบ้างนอนนั่งบนอาสนะที่สูงบ้างนั่งคลุมศีรษะตนบ้างยืนตัวแข็งพูดบ้างไม่แกว่งแขนพูดแกว่งแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองกายอย่างนี้อยู่คณะก็คือกับเพื่อนเป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงกับผู้ที่เป็นพระเถระนะผู้ที่มีพรรษามากกว่าตนน่ะถ้าเริ่มมีพรรษามากกว่าเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุอยู่ในโรงฉันแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในโรงฉันไม่ทำความยำเกรงนั่งแทรกแซงภิกษุบางรูปที่เป็นเถระนั่งกีดกันภิกษุนั่งกีดกันอาสนะของพวกภิกษุที่เป็นนวกะบ้างบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยพรรษาไม่มากไปนั่งโน่นอ่ะบนเสนาสนะของพระเถระหรือบางทีตัวเองเนี่ยพรรษามากแล้วโน่นอ่ะไปนั่งเสนาสนะของภิกษุใหม่อย่างเงี้ยนะซึ่งก็อย่างนี้ก็เรียกว่าขนองทางกายในที่โรงฉันเหมือนกันบางทีก็ยืนเบียดบ้างยืนบังบ้างนั่งบังบ้างนั่งบนอาสนะที่สูงบ้างนั่งคลุมศีรษะตนแล้วก็ยืนพูดตัวแข็งแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในโรงฉันแสดงความขนองทางกายอย่างนี้นะคือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในที่ฉันนะภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายอย่างไรบอกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในเรือนไฟก็คือเรือนอบนะสมัยใหม่ก็รูปคล้ายๆสาวหน้าอย่างนั้นไม่ทำวิยความยำเกรงยืนเบียดภิกษุผู้ที่เป็นเถระนั่งเบียดภิกษุที่เป็นเถระยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะที่สูงไม่บอกก่อนแล้วก็ใส่ฟืนเนี่ยนะเขาจะมีการใส่ฟืนไปเรื่อยเนี่ยอบความร้อนเนี่ยนะมันก็ไม่บอกพระเถระก่อนก็ใส่ฟืนไม่บอกก่อนแล้วก็ปิดประตูบ้างอยู่ภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองกายอย่างนี้คือไม่ทำความเคารพผู้ที่มีพรรษามากกว่าเลยนะซึ่งเรียกว่าเชษฐะคารวะตาเนี่ยนะเคารพผู้ที่เจริญกว่านั่นเองไม่มีความเคารพผู้ที่เจริญกว่าเลยอ่ะภิกษุอยู่ที่ท่าน้ำแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุในบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ที่ท่าน้ำไม่ทำความยำเกรงลงเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างลงข้างหน้าบ้างอาบบ้างอาบข้างหน้าบ้างนั่นนะอาบเหนือน้ำบ้างขึ้นเบียดบ้างขึ้นข้างหน้าบ้างขึ้นข้างเหนือน้ำบ้างภิกษุอยู่ที่ท่าน้ำแสดงความขนองกายอย่างนี้เนี่ยนะภิกษุกำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านไม่ทำความยำเกรงเดินเบียดเดินเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างเดินข้างหน้าบ้างเดินขึ้นข้างหน้าภิกษุที่เป็นเถระบ้างภิกษุกำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างนี้เดินนำหน้าพระเถระเดินเบียดพระเถระเนี่ยนะภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วเมื่อเขาไม่บอกว่าเข้าไปเถิดพระคุณเจ้าก็เข้าไปเขาไม่นิมนต์ก็เข้าไปในบ้านเขาอะนะเมื่อเขาไม่บอกว่ายืนเถิดพระ พระคุณเจ้าอย่างเงี้ยนะก็ยืนเมื่อเขาไม่บอกว่านั่งเถิดพระคุณเจ้าก็นั่งเข้าไปสู่ที่เป็นโอกาสไม่สมควรยืนในที่เป็นโอกาสไม่สมควรนั่งในที่โอกาสไม่สมควรพลุนพลันเข้าไปในห้องเล็กห้องลับปิดบังของสกุลน่ะอยู่ก็ผลุบเข้าไปในห้องนอนเขาเลยเข้าไปทำอะไรนะหรือว่านั่งอยู่ในที่นั่งหญิงแห่งสกุลเช่นเขาก็มีลูกสาวก็ไปนั่งกับลูกสาวของเขานั่นแหละหรือว่าไปนั่งใกล้กับนั่งใกล้สะพายของเขาอ่ะหรือกุมารีของสกุลจับศีรษะเด็กบ้างนะไปนั่งลูบหัวเด็กเล่นนะไม่ได้นะพระภิกษุเข้าไปเนี่ยไปนั่งลูบหัวเด็กเล่นในบ้านไม่ได้เป็นอาบัติด้วยไม่ได้เข้าไปในบ้านเป็นความขนองภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างนี้ชื่อว่าความขนองทางกายนี่นะความขนองทางวาจาเนี่ยเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์ก็ดีในคณะก็ดีเข้าไปสู่ละแวกบ้านก็ดีย่อมแสดงความขนองทางวาจาพวกขนองทางวาจาก็คือขนองปากนะบอกว่าภิกษุอยู่ในสงฆ์แสดงความขนองทางวาจาอย่างไรก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์ไม่ทำยำความยำเกรงไม่บอกพวกภิกษุที่เป็นเถระก่อนหรืออันพวกภิกษุที่เป็นเถระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองบ้างสวดปาฏิโมกข์บ้างยืนตัวแข็งพูดบ้างแกว่งแขนพูดอันนี้ภิกษุอยู่ในสงฆ์แสดงความขนองทางวาจาอย่างนี้ก็ต้องให้เกียรติพระภิกษุที่มีพรรษามากกว่าเอาตรงนั้นเป็นประมาณภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในคณะไม่ทำความยำเกรงไม่บอกแก่พวกภิกษุที่เป็นเถระก่อนหรืออันพวกภิกษุที่เป็นเถระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองบ้างยืนตัวแข็งพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้างแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายที่อยู่ในอารามแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างนี้พันถ้าอยู่ต่อหน้าพระเถระหรือผู้ที่มีพรรษามากกว่าถ้าเราจะแสดงก็ต้องขอโอกาสหรือไม่ก็พระเถระก็ต้องเปิดโอกาสให้ถ้าไม่ขอโอกาสหรือพระเถระไม่เปิดโอกาสให้แสดงไปก็เป็นอาบัติเนี่ยนะภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางวาจาอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วก็พูดกับสตรีบ้างพูดกับกุมารีบ้างพูดฟุ้งไปว่าดูก่อนน้องหญิงมีชื่ออย่างนี้นะชื่ออะไรก็ว่าไปมีโคตรอย่างนี้สิ่งอะไรมีอยู่มีอะไรบ้างหรือเปล่ามียาคูไหมนะพัดมีไหมของเคี้ยวมีไหมพวกเราจะดื่มอะไรวันนี้เราจะฉันอะไรจะเคี้ยวอะไรสิ่งอะไรมีหรือเนี่ยนะก็ไปในบักเข้าไปในบ้านเขาเอ๊ะวันนี้พระจะได้ฉันอะไรเนาะอย่างนั้นนะก็ไปพูดเรียบเคียงนะพูดไปเรื่อยอ่ะหรือท่านทั้งหลายจะให้อะไรแก่เราก็พูดไปเรื่อยพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเกี่ยวกับเรื่องกินอยู่ตรงนั้นแหละอันภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองวาจาอย่างนี้นี้ชื่อว่าความขนองวาจาความขนองทางจิตเนี่ยเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มิใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลสูงก็มีจิตวางตนเนี่ยนะเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลสูงเรียกว่าทำตัวเหมือนกับว่าแหมเพิ่งมาจากตระกูลกษัตริย์อย่างนั้นแหละมิใช่ออกบวชจากสกุลใหญ่เนี่ยนะก็วางตัวเหมือนว่าตัวเองนี่ออกบวชมาจากสกุลใหญ่มิใช่เป็นผู้ออกบวชมาจากสกุลมีโภคสมบัติมากก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากมิใช่ผู้ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ่คือร่ำรวยมากนะก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลที่มีโภคสมบัติยิ่งใหญ่มิใช่เป็นผู้ทรงจำพระสูตรก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุผู้ทรงจำพระสูตรตัวเองจำวินัยไม่ได้เราก็ทำตัวเหมือนกับแม้จำวินัยได้หมดอ่ะตัวเองไม่ใช่พระธรรมกถึกไม่ใช่ผู้แสดงธรรมอ่ะนะก็วางตัวเหมือนน่ะทำเป็นทำเรียนแบบอ่ะนะถ้าเปรียบเทียบกับสุนัขจิ้งจอกวางตัวเรียนราชสีนั่นแหละเนี่ยนะก็ถ้าดูก่อนสหายท่านก็สีเท้าข้าพเจ้าก็สีเท้าท่านมีเขี้ยวข้าพเจ้าก็มีเขี้ยวใช่ไหมท่านก็คำรามได้ข้าพเจ้าก็หอนเป็นน่ะลักษณะเนี่ยนั่นก็เรียนทำตัวลักษณะนั่นเองบางทีก็ไม่ได้ถือธุดงค์แต่ก็วางตัวเหมือนกับผู้ถือธุดงค์เนี่ยนะตัวเองไม่ได้ฌานอะไรสักอย่างหรอกแต่ว่าทำตัวเหมือนผู้มีฌานอย่างเงี้ยเรียกว่าความขนองทางจิตไม่ได้รูปฌานไม่ได้รูปฌานอะไรหรอกแต่ว่าทำตัวเนี่ยแหมเหมือนอ่ะทำได้เหมือนอ่ะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะจริงไม่ได้มีอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะ ความขนองสามประการนี้อันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ขนองฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ขนองต้องไม่ขนองแบบนั้นน่ะขนองทางกายนะขนองทางวาจาและขนองทางความคิดเนี่ยนะคำว่าผู้ไม่เป็นที่รังเกียจเนี่ยนะก็คือบุคคลเป็นผู้ที่รังเกียจก็มีผู้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจก็มีผู้ที่น่ารังเกียจอย่างหนึ่งกับผู้ที่ไม่น่ารังเกียจเนี่ยนะมาดูว่าผู้ที่น่ารังเกียจเป็นยังไงคือบุคคลผู้เป็นที่รังเกียจเนี่ยเป็นไฉนคือน่ารังเกียจมากนะใครๆก็รังเกียจก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีความประพฤติอันไม่สะอาดที่พึงระลึกด้วยความหวาดระแวงมีการงานอันปกปิดมิใช่สมณะก็ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีความเน่าอยู่ในภายในมีจิตชุ่มอยู่ด้วยราคะเป็นดังกองอยากเยื่อบุคคลนี้เรียกว่าเป็นที่รังเกียจก็คือหน้ารังเกียจหน้าขยะขยะงั้นนะเหมือนอะไรก็เหมือนกับหีบศพเป็นต้นนั่นแหละที่ข้างในเนี่ยมีแต่ของเน่าอยู่นะเรียกว่าเปิดดูไม่ได้เลยอ่ะฉันใดผู้อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจใครก็ไม่ชอบอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้มักโกรธมีความแค้นเคืองมากนะคนขี้โกรธอ่ะนะถูกใครว่าก็น้อยใจนะถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดใจโกรธเคืองมุ่งร้ายปองร้ายทำความโกรธทำความเคืองแสดงความยินดีให้ปรากฏนี้เรียกว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจนะคือคนขี้โกรธนะคนมักโกรธเนี่ยก็นะก็คนนี้ก็ทั่วไปคนก็จะรังเกียจหรืออีกอย่างหนึ่งบุคคลเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดมีมารยากระด้างถือตัวมีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดมีความถือทิฐิของตนนะเป็นคนถือรั้นมีความสละคืนได้ยากเรียกว่าผู้เป็นที่รังเกียจก็คือเป็นคนที่น่ารังเกียจมากนะคนที่แบกกิเลสอยู่นั่นแหละไม่ยอมสละไม่ยอมปล่อยกิเลสเลยเนี่ยนะเรียกว่าคนน่ารังเกียจส่วนผู้ที่ไม่เป็นที่รังเกียจคือไม่น่ารังเกียจนะถ้าไม่น่ารังเกียจก็คือน่าเคารพยำเกรงเป็นต้นนั่นเองว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยศึกษานะสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่าผู้ไม่เป็นที่รังเกียจคือไม่น่ารังเกียจก็คือผู้มีศีลเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาทานประพฤติตามข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการอีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่เป็นผู้มักโกรธมีความแค้นเคืองมากแม้อันใครๆว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่มุ่งร้ายไม่ปองร้ายไม่ทำความโกรธความเคืองความไม่ยินดีให้ปรากฏนี้เรียกว่าผู้ไม่เป็นที่รังเกียจนะคือคนที่ไม่มักโกรธนะคนมีเมตตาคนใจเย็นเนี่ยนะโดยว่าคนก็ไม่รังเกียจอีกอย่างหนึ่งบุคคลเป็นผู้ไม่ถือโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดไม่ปรารถนาลามกไม่มีความเห็นผิดไม่ถือทิฏฐิของตนไม่มีความถือรั้นมีความสละคืนได้ง่ายก็คือเป็นผู้บอกสอนง่ายเนี่ยนะบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่เป็นที่รังเกียจพระอริยบุคคลทั้งหมดรวมทั้งกัลยาณปุตุชนเรียกว่าผู้ไม่เป็นที่รังเกียจนะพระอริยทุกองค์นะแล้วก็กัลยาณปุตุชนปุตุชนคนดีทั้งหลายก็ไม่เป็นที่น่ารังเกียจอันเรียกว่าผู้ไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดวาจาส่อเสียดนะก็มาฟังว่าผู้ที่มีวาจาส่อเสียดเป็นยังไงแล้วจะรู้จักผู้ที่ไม่ส่อเสียดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดให้เขาแตกร้าวกันเนี่ยนะว่าฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ทำลายคนที่พร้อมเพรียงกันเรียกว่าบางช่างยุบางช่างแย่นะชอบยุชอบแย่เนี่ยนะเห็นร้าวหน่อยนึงก็เอาช่องแล้วนะผู้ซะได้เรื่องอ่ะนะชอบแงะชอบงัดผู้ซะเขาแตกแยกกันหมดอ่ะฝันพวกนี้ก็ทำลายผู้ที่พร้อมเพรียงกันสนับสนุนคนที่แตกแยกกันชอบผู้ที่เป็นก๊กกันยินดีผู้ที่เป็นก๊กกันเพลินผู้ที่เป็นก๊กกันเป็นผู้กล่าววาจาที่ทำให้เป็นก๊กกันนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดนะ อีกอย่างหนึ่งบุคคลเนี่ยย่อมนำคำส่อเสียดไปด้วยเหตุสองประการนะคนที่ส่อเสียดนะพูดให้เขาแตกร้าวกันเนี่ยด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยมุ่งหมายปรารถนาจะให้ตัวเนี่ยเป็นที่รักอย่างหนึ่งแล้วก็ประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันบางคนถ้าเป็นพูดทั่วไปนะที่ไปพูดว่าร้ายคนอื่นให้เขาแตกแยกกันก็คือเสนอให้ตัวเองเป็นที่รักแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะถ้าเขาแตกแยกกันให้เราจะรวยแม้กระทั่งในสงครามก็เหมือนกันถ้าฝ่ายโน้นแตกแยกกันเมื่อไหร่ฝ่ายเราก็ชนะเรามุ่งทำลายอย่างเดียวมุ่งให้เขาแตกอย่างเดียวอธิบายว่าคำว่าบุคคลนำคำส่อเสียดไปด้วยทำความมุ่งหมายให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเนี่ยเป็นอย่างไรคือบุคคลนำคำส่อเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายคือให้ตนเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นผู้สนิทเป็นภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้บุคคลนี้เรียกว่านำคำส่อเสียดไปให้เนี่ยนะก็คือถ้าเราอยากจะให้คนนั้นอ่ะชอบเราเนี่ยนะซึ่งเขาอ่ะปกติเขาชอบคนอื่นอยู่ใช่ไหมเขาชอบคนอื่นเราก็พูดให้เขาแตกกันซะถ้าเขาแตกกันเมื่อไหร่เขาต้องชอบเราวิธีนี้ก็นิยมใช้กันไม่น้อยเนี่ยนะในวงการหนุ่มสาวเป็นต้นเนี่ยหรือวงการค้าขายวงการอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็นิยมใช้วิธีอันนี้เข้าไปคือให้เขาแตกแยกกันซะเมื่อเขาแตกแยกกันเขาก็ต้องมาซบเราเนี่ยนะเขาก็ต้องมายอมรับเรามานับถือเราเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาแตกกันต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกกันเนี่ยนะมุ่งทำลายเขาอย่างเดียวก็คือคนเหล่านี้พึงแตกเป็นต่างกันแยกกันเป็นก๊กกันเป็นสองเหล่าสองพวกสองฝ่ายอย่างไรคือคนเหล่านี้พึงแตกกันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลำบากไม่ผาสุกบุคคลมีความประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันเนี่ยก็เลยนำคำส่อเสียดเข้าไปให้เขาแตกแยกกันให้เขาร้าวรานกันให้เขาขาดความสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะก็ประสงค์ทำลายเขาอย่างเดียวนะคำส่อเสียดนี้บุคคลใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นไม่ประกอบทั่วไม่มาประกอบไม่มาตามประกอบพร้อมในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดเพราะฉะนั้นไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดนั่นเองสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือบุคคลเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงหลีกเร้นก็คือหลีกเร้นทางนะคือสละกิเลสไม่หลอกลวงก็ไม่หลอกลวงทางด้วยปัจจัยไม่หลอกลวงทางซ่องเสพปัจจัยนะไม่หลอกลวงทางอิริยาบถไม่หลอกลวงทางคำพูดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานไม่ทะเยอทะยานก็คือไม่มีตัณหานั่นเองเรียกว่าไม่ทะเยอทะยานไม่ตรณี5อย่างไม่ขนองกายวาจาและขนองใจนะไม่เป็นที่รังเกียจคือไม่เป็นคนเลวนะไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดทีนี้ขึ้นคาถาใหม่ว่าบุคคลผู้ไม่มีความยินดีในวัตถุเป็นที่ยินดีไม่ประกอบในความถือตัวจัดผู้ละเอียดมีปฏิภาณไม่เชื่อใครๆและไม่คลายกำหนัดเนี่ยนะคุณธรรมของพระอรหันต์นะคือไม่มีความยินดีในวัตถุที่น่ายินดีนะเรียกว่าไม่มีตัณหาในปิยรูปสาตรูปโดยประการทั้งปวงว่างั้นสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ยินดีไม่มีมานะนะไม่ถือตัวแล้วก็ละเอียดมีปฏิภาณแล้วก็ไม่เชื่อใครๆนะใครที่ว่าฉุดกระชากลากไปด้วยทิฏฐิเนี่ยท่านไม่เอาด้วยแล้วก็เป็นผู้หมดตัณหาโดยประการทั้งปวงกามคุณ5เรียกว่าวัตถุเป็นที่ยินดีเพราะเหตุว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยากได้ยินดีปรารถนารักใคร่พอใจในกามคุณ5โดยส่วนมากเพราะฉะนั้นกามคุณ5จึงเรียกว่าวัตถุที่น่ายินดีนะก็รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะที่อยู่ที่ดีๆสัมผัสที่ดีๆอากาศที่ดีๆอะไรที่ดีๆทั้งหลายแหละเนี่ยก็เป็นที่ยินดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความยินดีคือความปรารถนานั้นอันชนเหล่าใดยังละไม่ได้ชนเหล่านั้นก็มีรูปตัณหาหลั่งไหลไปเลื่อนไปเป็นไปในทางจักษุนะคือชอบสีเนี่ยนะก็ที่จะได้เห็นสีได้เห็นรูปก็ต้องอาศัยตาเนี่ยนะฮะตัณหาก็ไหลไปทวารตามีสัทธตัณหาคือตัณหาในเสียงเนี่ยหลั่งไหลไปเลื่อนไปเล่นไปเป็นไปทางหูมีตัณหาในกลิ่นเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางจมูกมีตัณหาในรสเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไหลเป็นไปทางลิ้น มีโพธาภาตัณหาคือตัณหาในโพธาภาเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางกายมีธรรมตัณหาเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางใจฉะนั้นความยินดีคือความปรารถนานั้นอันชนเหล่าใดตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานชนเหล่านั้นก็ไม่มีตัณหาหลั่งไหลเลื่อนไหลเป็นไปทางตาไม่มีตัณหาในเสียงเนี่ยนะหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางหูไม่มีตัณหาในกลิ่นเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางจมูกไม่มีตัณหาในรสเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปอันเป็นไปทางลิ้นไม่มีตัณหาทางโผฏฐัพพะเนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางกายไม่มีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะในธรรมอารมณ์เนี่ยหลั่งไหลเลื่อนไปเป็นไปทางใจเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไม่มีความยินดีในวัตถุที่น่ายินดีนะไม่มีตัณหาในอารมณ์6เลยเพราะว่าเป็นผู้กำจัดตัณหาในอารมณ์6ในทวาร6ได้เรียบร้อยก็คำว่าไม่ประกอบในความดูหมิ่นเห็นไหมก็ไม่ดูหมิ่นทีนี้ที่ไม่ดูหมิ่นก็ต้องรู้จักว่าผู้ที่ดูหมิ่นเนี่ยเป็นยังไงดูหมิ่นดูถูกเหยียดยามเนี่ยนะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ดูหมิ่นผู้อื่นด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยวิทยาฐานะด้วยศิลปะด้วยความรู้ด้วยความสามารถเนี่ยนะด้วยจากชาติตระกูลเป็นต้นหรือด้วยความเป็นผู้เนี่ยทรงพระไตรปิฎกด้วยความเป็นพหูสูตรเรียนมามากด้วยทุดงนะด้วยศีลด้วยวัดหรือว่าดูถูกด้วยสมถะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะหรือด้วยดูหมิ่นดูถูกด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความกำเริบความฟูขึ้นความถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเหมือนธงชัยนะความยกย่องตนความที่จิตใคร่เป็นดังว่าธงยอดเห็นป่านี้เรียกว่าความดูหมิ่นนะก็ถ้าถือตัวเท่าไหร่ก็เท่ากับดูหมิ่นผู้อื่นเท่านั้นใช่ไหมนะยิ่งหยิ่งเท่าไหร่ก็เท่ากับคนอื่นไม่อยู่ในสายตาเท่านั้นนะเพราะนั้นความดูหมิ่นนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นไม่ประกอบไม่ประกอบทั่วไม่มาประกอบไม่มาประกอบพร้อมไม่ดูมิในความดูหมิ่นฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่ประกอบในความดูหมิ่นคำว่าเป็นผู้ละเอียดนะคำว่าผู้ละเอียดก็คือละเอียดเพราะประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8อันละเอียดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ละเอียดอันผู้ละเอียดก็คือมีเนี่ยสุจริตทางกายวาจาและใจนะมีความสุจริตทางกายเนี่ยนะทางกายไม่ประกอบไปด้วยอกุศลวจีไม่ประกอบไปด้วยอกุศลมโนไม่ประกอบไปด้วยอกุศลพันก็สุจริตทางกายวาจาและใจนะตั้งมั่นอยู่ในโพธิปักขยธรรม37คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคเนี่ยนะที่ละเอียดอย่างเงี้ยผู้ที่มีคุณธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ละเอียดคำว่ามีปฏิภาณเนี่ยนะก็คือมีปฏิภาณ3จำพวกบุคคลมีปฏิภาณนี่มี3ประเภทบุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติอย่างหนึ่งบุคคลมีปริภาณปฏิภาณเพราะปริปุจฉาคือการสอบถามเนี่ยอย่างหนึ่งบุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคมคือการบรรลุมรรคผลเนี่ยอย่างหนึ่งถามว่าบุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติเนี่ยเป็นไงก็คือบุคคลบางคนในศาสนานี้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกหรือธรรมวินัยเรียนนิกาย5หรือเรียนคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตตะคยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละญาณของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยปริยัติบุคคลนี้ชื่อว่ามีปฏิภาณเพราะปริยัติเนี่ยนะมันเพราะเรียนปริยัติมากจึงทำให้มีปฏิภาณเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาอาศัยการเรียนนะนะส่วนบุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาคือการสอบถามเนี่ยเป็นไฉนก็คือบุคคลบางคนในศาสนานี้เป็นผู้ไต่ถามประโยชน์ตนนะในประโยชน์ที่ควรรู้สอบถามในลักษณะสอบถามในเหตุสอบถามในฐานะและอาฐานะญาณของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยการไต่ถามนั้นท่านนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปฏิภาณเพราะปริปุจฉานะเรียกว่าอาศัยรู้จักถามฉลาดในการสอบถามก็เลยกลายทำให้เป็นคนเก่งนั่นเองตั้งโจทย์เป็นนะท่านเมื่อไต่ถามเป็นไปถามคนที่ควรถามไปถามคนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ก็เลยกลายเป็นคนฉลาดเพราะว่าการจะถามก็ต้องมีผู้ตอบใช่ไหมเมื่อถามก็ต้องไปถามคนที่ฉลาดกว่าเมื่อส่องเสพคบหาสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉลาดก็เลยทำให้เป็นผู้ที่มีปฏิภาณ ส่วนบุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคมเนี่ยเป็นไฉนคือบุคคลบางคนในโลกนี้คือในศาสนานี้เป็นผู้บรรลุธรรมทั้งหลายคือบรรลุสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8สามัญญผล4คือโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลได้ปฏิสัมภิทา4ได้อภิญญา6บุคคลนั้นรู้อัตเช่นรู้ทุกขสัจรู้นิโรธสัจรู้ธรรมคือสมุทัยสัจรู้มรรคสัจเนี่ยนะรู้นิรุตคือการเอามาแสดงเมื่อรู้อัตอัตก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ธรรมธรรมก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตติก็แจ่มแจ้งญาณในอัตธรรมและนิรุตทั้ง3นี้ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาบุคคลใดเข้าถึงพร้อมเข้าไปพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้บุคคลใดอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปฏิภาณเพราะการบรรลุนะส่วนบุคคลที่ไม่มีปริยัติคือไม่ได้เรียนอะไรมาเลยไม่มีการสอบถามคือปริปุจฉาไม่บรรลุมรรคผลญาณอะไรเล่าจะแจ่มแจ้งแก่บุคคลนั้นเรียนก็ไม่เรียนถามก็ไม่ถามบรรลุก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเหลืออะไรก็ได้แต่ความโง่เขลาไปนะนั่นก็เลยเรียกว่าอะไรจะไปแจ่มแจ้งปัญญาอะไรจะเกิดเนี่ยนะคำนวณว่าไฟก็ไม่เปิดเนี่ยนะเทียนก็ไม่จุดแล้วมันจะเอาสว่างมาจากไหนเป็นต้นเนี่ยความสว่างก็เกิดไม่ได้งั้นปฏิภาณเนี่ยนะปฏิภาณอย่างที่1ก็เพราะการเล่าเรียนอย่างที่2ก็เพราะการสอบถามอย่างที่3ก็เพราะการบรรลุมรรคผลเรียกว่าเป็นผู้มีปฏิภาณคำว่าไม่เชื่อใครๆเนี่ยนะคำว่าไม่เชื่อใครก็คือภิกษุนั้นย่อมไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองอันประจักษ์แก่ตนเองต่อใครๆอื่นถ้าบรรลุอริยสัจแล้วต้องเชื่อใครไหมในเรื่องอริยสัจไม่ต้องเนี่ยนะผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมก็คือไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองอันประจักษ์ด้วยตนเองว่าสังขารทั้งปวงเป็นไม่เที่ยงเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาเห็นอนิจจานุปัสสนาอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะจนบรรลุมรรคผลเพราะการเห็นไม่เที่ยงเนี่ยต้องเชื่อผู้อื่นไหมเนี่ยนะเจริญทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะสังขารทั้งปวงเป็นทุกธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยนะชาติเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะคือถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จนแจ่มแจ้งแล้วต้องเชื่อใครไหมว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นเนี่ยนะกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากวิบากเป็นปัจจัยแก่กิเลสกิเลสเป็นปัจจัยแก่กรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากต้องเชื่อใครไหมถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้จนแทงตลอดดีเนี่ยนะหรือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับนั่นนะคือประจักษ์แจ้งด้วยตนเองว่าถ้าสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยนะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับอายตนะก็ดับถ้าอายตนะดับผัสสะก็ดับถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับเนี่ยนะแล้วก็ตลอดจนถึงว่ามีความรู้ยิ่งด้วยตนเองว่านี้ทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะก็คือเห็นอริยสัจเนี่ยนี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะนี้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูป4หรือเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5หรือว่านี้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนะ6หรือรู้ว่านี้อภิญญยธรรมนี้ปริญญยธรรมนี้สัจฉิกาตปธรรมนี้เป็นภาเวตปธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ชื่อว่ารู้ยิ่งตลอดจนถึงทำให้แจ้งหมดจนถึงก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นเนี่ยควรทำให้แจ่มแจ้งเพราะใครใครอื่นจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดาหรือพรหมนะและไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองอันประจักษ์แก่ตนเองคือความเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสสรณะของผัสสายตนะ6อุปาทานขันธ์5มหาภูตรูป4ต่อใครๆอื่นซึ่งเป็นสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมเพราะไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองคือไม่ต้องไปเชื่อใครอีกเลยในเรื่องการ ตรัสรู้สิ่งนั้นเนี่ยนะเช่นว่าถ้าเรากินอิ่มเนี่ยต้องเชื่อคนอื่นไหมว่าอิ่มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าปวดหัวเนี่ยต้องเชื่อคนอื่นไหมว่าปวดหัวมันเป็นอย่างนี้เป็นต้นการแทงตลอดมรรคผลแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นก็ไม่ต้องเชื่อใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดาหรือพรหมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอย่อมเชื่อหรือว่าอินทรีย์5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นธรรมชาติอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดถ้าเจริญสัทธินทรีย์คือแทงตลอดโสตาปัฏฐิยังฆ่าธรรม4เนี่ยนะเจริญวิริยินทรีย์คือสัมมาประธาน4เจริญสตินทรีย์คือสติประธาน4เจริญสมาธินทรีย์คือฌาน4เจริญปัญญินทรีย์เห็นอริยสัจ4เนี่ยถ้าอินทรีย์ถ้าเจริญอบรมทำอินทรีย์5ให้มากแล้วเนี่ยอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยเธอต้องเชื่อผู้อื่นไหมต้องเชื่อไหมไม่ต้องท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือปัญญาอินทรีย์ห้าเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นธรรมชาติอย่างลงอมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นน่ะชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นข้อนั้นโดยแน่นอนว่าบุคคลที่เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นคุณชาติยังลงอมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดถ้าใครที่ยังไม่ได้เจริญไม่ได้อบรมไม่ได้บรรลุเนี่ยนะก็ต้องเชื่อผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นน่ะชนเหล่าใดรู้เห็นทราบทำให้แจ้งถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นคุณชาติยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอย่างพวกเราทั้งหลายใช่ไหมยังไม่ได้แทงตลอดไม่ได้อบรมอินทรีย์ห้าเราก็ต้องอาศัยความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าแต่พระสารีบุตรท่านต้องอย่างนั้นไหมพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระสารีบุตรจึงบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นข้าพระองค์เห็นทราบทำให้แจ้งถูกต้องแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นคุณชาติยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดจะต้องเชื่อผู้อื่นไหมว่าเออเนี่ยถ้าอบรมอริยมรรคแล้วนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าอริยมรรคเกิดก็ไม่ต้องเชื่อแล้วท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรถูกละก็คือสาธุนะดูก่อนสารีบุตรเป็นความจริงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ่มแจ้งไม่ถูกต้องด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็ยังต้องเชื่อผู้อื่นอยู่อย่างเช่นพวกเราทั้งหลายก็ยังต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าชนที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็จะต้องอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นและพระองค์ก็ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่านรชนใดเป็นผู้ไม่เชื่อใครๆรู้ว่านิพพานอันปัจจัยอะไรๆทำไม่ได้คือนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะตัดที่ต่อกำจัดโอกาสคลายความหวังเสียแล้วนรชนนั้นชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษนะบุรุษที่สูงสุดก็คือเห็นนิพพานโดยเฉพาะแทงตลอดด้วยอรหัตผลเนี่ยนะอันพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นต้นในการบรรลุอริยสัจไม่ต้องแล้วคำว่าไม่คลายกำหนัดความว่าภาลปุตุชนทั้งหลายย่อมกำหนัดพระเสขะ7พวกรวมทั้งกัลยาณปุตุชนย่อมคลายกำหนัดเพราะท่านกำลังเจริญอยู่ก็คลายนะส่วนพระอรหันต์เนี่ยไม่กำหนัดทั้งไม่คลายกำหนัดเพราะพระอรหันต์นั้นเป็นผู้เว้นเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะพระอรหันต์นั้นเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยนะมีจรณะประพฤติปฏิบัติจนถึงกำจัดกิเลสไม่สามารถที่จะมีปฏิสนธิในภพใหม่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ท่านไม่ต้องเชื่อใครๆเพราะคลายกำหนัดสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าบุคคลผู้ไม่มีความยินดีในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ประกอบในความดูหมิ่นผู้ละเอียดมีปฏิภาณไม่เชื่อใครๆและไม่คลายกำหนัดนะที่กล่าวไปก็เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ส่วนคาถาต่อไปว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภไม่ใช่ว่าเรียนธรรมะเพื่ออยากได้ลาภนะไม่ใช่เรียนธรรมะเพื่ออยากได้ปัจจัย4เนี่ยนะไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภไม่ต้องเสียไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้ลาภว่างั้นเป็นผู้ไม่พิโรธและไม่ติดใจในรสเพราะละตัณหาไม่ติดใจในรสด้วยอำนาจแห่งตัณหาแม้แต่นิดเดียวตรงนี้สำคัญมากนะที่บอกว่าไม่พึงศึกษาเพราะอยากได้ลาภแล้วก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภดังต่อไปนี้ว่าบุคคลศึกษาเพราะอยากได้ลาภเป็นยังไงนะมาดูว่าคนที่ศึกษาเพราะลาภเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นภิกษุได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอท่านผู้นี้จึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนออ๋อเพราะท่านผู้นี้ทรงจำพระสูตรด้วยเหตุนี้ท่านผู้นี้จึงได้ปัจจัย4โอ้ที่เขาโด่งดังเนี่ยนะมีชื่อเสียงมีลาภสการะเนี่ยเพราะเขาจำพระสูตรได้เราเอามั่งเพราะฉะนั้นเธอหวังได้ลาภก็เล่าเรียนพระสูตรเพราะเหตุแห่งลาภเพราะปัจจัยแห่งลาภเพราะกรณะแห่งลาภเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาภภิกษุย่อมศึกษาเพราะอยากได้ลาภแม้อย่างนี้นะเห็นเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขามั่งมีสีสุขร่ำรวยบริบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4บำเรออยู่เอามั่งนะเราก็อยากดังกับเขามั่งอยากได้ลาภแบบนั้นบ้างเลยอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นนะภิกษุเห็นภิกษุผู้ได้ปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนี่ยที่เขามีอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ๋อเพราะท่านผู้นี้ทรงจำพระวินัยนะอ๋อท่านผู้นี้เนี่ยท่านแตกฉานอภิธรรมนะท่านจำอภิธรรมได้เพราะฉะนั้นเธอจึงได้ปัจจัย4เพราะฉะนั้นเธอหวังจะได้ลาภบ้างนะอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างก็เลยเรียนพระวินัยเรียนพระอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยเพราะเหตุแห่งลาภเพราะปัจจัยแห่งลาภเพราะกรณะแห่งลาภเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาภภิกษุย่อมศึกษาเพราะอยากได้ลาภอย่างนี้นะเรียนเพื่อลาภนะเรียนเพื่อเนี่ยเพื่อเห็นเขามียศมีตำแหน่งมีลาภมีสรรเสริญได้รับความสุขแหมเอามั่งเลยนะอยากจะเป็นแบบเขาอ่ะอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นภิกษุได้จีวรคือได้ปัจจัย4เธอก็มีความคิดว่าโอ้ท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ได้ปัจจัย4เนี่ยเธอก็คิดว่าเขาได้ปัจจัย4เพราะอะไรก็รู้ว่าอ๋อเขาได้ปัจจัย4เพราะเขารักษาธุดงค์รักษาธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดเป็นต้นเนี่ยนะเขาโด่งดังเขามีชื่อเสียงเขามั่งมีด้วยปัจจัย4นี่เพราะเขารักษาธุดงค์เพราะฉะนั้นเอาบ้างนะนะเพราะฉะนั้นเธอหวังได้ลาภก็เลยอยู่ป่าเป็นวัดก็เลยสมาทานธุดงค์เอาโยกใหญ่เนี่ยนะเพราะอยากได้ลาภสักการะเพราะปัจจัยแห่งลาภสักการะก็มีแน่ในเรื่องในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะในอัตถกถามัชฌิมนิกายมีพระภิกษุรูปหนึ่งอ่ะเป็นหลวงตาแก่แล้วสมัยนั้นเนี่ยคนเขานับถือพระธุดงค์กันมากเนี่ยนะว่าโอ้ยพระที่เป็นธุดงค์เขาจะยกย่องนับถือบูชากันมากอ่ะนะแกก็อยากจะให้คนนับถือบ้างก็เลยสมาทานธุดงค์อยู่ป่าช้าก็พอไปอยู่ในป่าช้าเนี่ยตัวเองเนี่ยสมาทานไม่ได้ด้วยสุจริตใจอะไรเพราะจริงๆก็อยากให้คนนับถือนะก็เลยสมาทานไปอยู่ในป่าช้าทีนี้ไอ้ป่าช้านั้นก็มีโคแก่ตัวหนึ่งก็ปล่อยมากินหญ้าอยู่ในป่าช้าทั้งคืนนั่นแหละทีนี้ไอ้โคแก่เนี่ยแกก็มาใกล้ๆที่แกนั่งอยู่นั่นแหละนะโคมก็กัดกินหญ้าคืดคอดคืดคอดหลวงตาแกก็เลยว่าโอ้ยเนี่ยเท้าสักกะพระอินเนี่ยรู้เราแล้วว่าเราเนี่ยสมาทานด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์หวังจะหลอกลวงนี่แหละว่างั้นเขาก็เลยอ้อนวอนใหญ่ว่าท่านสัตบุรุษโปรดให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปแล้วก็ไหว้วัวอยู่ทั้งคืนประโลกอยู่นั่นแหละทั้งคืนบ่นพร่ำอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะว่าเข็ดแล้วหลาบแล้วจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยนะพูดอยู่ทั้งคืนพอสว่างมาเห็นโคกับหมาไอ้เจ้าโคเจ้ากรรมเนี่ยนะมันหลอกข้าทั้งคืนก็เลยเอาไม้หวดโคเข้าไปเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าทำเพราะอยากได้ลาภก็เดือดร้อนนะเรียกว่ากลัวผีมากนะกลัวพระอินทร์จะรู้ว่าเออเนี่ยเราทำด้วยความไม่สุจริตใจว่างั้นส่วนผู้ที่ไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภเป็นยังไงคือภิกษุไม่ศึกษาเพราะเหตุแห่งลาภเพราะไม่ศึกษาเพราะปัจจัยแห่งลาภ ไม่ศึกษาเพราะกรณะแห่งลาภไม่ศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาภไม่หวังได้ลาภย่อมเล่าเรียนพระสูตรเล่าเรียนพระวินัยเล่าเรียนพระอภิธรรมเพื่อประโยชน์แก่การฝึกตนที่เรียนมาเนี่ยต้องการฝึกตนด้วยสมถะวิปัสสนาต้องการฝึกตนด้วยวิปัสสนาเพื่อสงบตนด้วยสมถะหรือสมาธิเนี่ยนะเพื่อให้ตนปรินิพพานด้วยอนุปาทาปรินิพพานอันที่เรียนพระสูตรคืออธิจิตตสิกขาเรียนพระวินัยคืออธิศีลสิกขาเรียนพระอภิธรรมคืออธิปัญญาสิกขาก็เรียนเพื่ออบรมสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาที่อบรมบริบูรณ์ก็ยังอริยมรรคให้เกิดอริยมรรคทั้ง4ที่เกิดแล้วก็เป็นปัจจัยเพื่อปรินิพพานเพราะฉะนั้นที่เรียนศึกษาวินัยเรียนพระไตรปิฎกก็จุดประสงค์เพื่ออบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยการอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพื่อให้เกิดอริยมรรคอริยมรรคตัดกิเลสก็เพื่อดับขันธปรินิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภนะก็ศึกษาเพื่อเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นวิปัสสนาตรงนี้เป็นมรรคเป็นผลก็พยายามเพียรปฏิบัติตามที่เรียนรู้ตามที่เข้าใจนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งภิกษุไม่ศึกษาเพราะเหตุแห่งลาภไม่ศึกษาเพราะปัจจัยแห่งลาภไม่ศึกษาเพราะกรณะแห่งลาภไม่ศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาภไม่หวังได้ลาภย่อมเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะคือไม่ได้ปรารถนาลาภสักการะอะไรแต่ก็สมาทานทุดงนะสมาทานทุดงเพราะอาศัยความเป็นผู้ปรารถนาน้อยสันโดษความขัดเกลาความสงัดความเป็นผู้ต้องการด้วยกุศลแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะที่มารักษาทุดงที่สมาทานทุดงก็เพราะต้องการกำจัดกิเลสพันภิกษุไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภอย่างนี้นะทีนี้ต่อไปก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภนะส่วนพวกที่โกรธเพราะไม่ได้ลาภเป็นยังไงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ยังโกรธขัดเคืองแค้นใจทำความโกรธทำความขัดเคืองแสดงความไม่ยินดีให้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้สกุลคือไม่มีสกุลอุปถากเลยพวกญาติก็ไม่เลี้ยวแลเราเลยนะโยมก็ไม่มาปวารณาไม่มาเป็นอุปถากเราสักคนเลยนะก็เนี่ยโทสะแล้วนะหงุดหงิดหรือเราเนี่ยไม่มีหมู่มีคณะเรานี่ไม่มีลาภคือปัจจัย4เราไม่มียศไม่มีบริวารไม่มีคนนับถือไม่ได้รับการสรรเสริญไม่ได้รับความสุขไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารป่วยไข้ก็ไม่ได้มีคนมาเลี้ยวแลป่วยไข้เลยนะป่วยไข้เขาก็ปล่อยไว้ทิ้งข้างซอยนะเพราะไม่มารับเราไปเลยก็เสียใจแม้กระทั่งโดยในฝันนะเพราะเขาไม่รับเราไปเลยเนี่ยนะอย่างนี้แหละก็เสียใจพวกนี้เรียกว่าโกรธเพราะไม่ได้ลาภบุคคลไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภอย่างไรบอกว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่โกรธไม่ขัดเคืองไม่แค้นใจไม่ทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่ยินดีให้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้สกุลไม่ได้คณะไม่ได้อาวาสไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้จีวรไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้กีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บุคคลเป็นผู้รักษาภิกษุไข้เนี่ยนะกีฬานุปถากอ่ะเราเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงว่าโอ้ยเรานี่ไม่ดังกับเขาเลยอย่างเงี้ยบุคคลย่อมไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นต้นนะคือไม่ได้ลาบไม่ได้โลกธรรมฝ่ายดีนะไม่ได้ปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อว่าไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบแล้วก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนใช่ไหมศึกษาปฏิบัติตามธรรมวินัยเพื่อดับขันธ์ปรินิพพานไม่ได้ต้องการปรารถนามาแสวงหาปัจจัย4ไม่ได้มาแสวงหาลาภสักการะสรรเสริญยศสุขอะไรคำว่าความโกรธเนี่ยนะคำว่าโกรธก็คือความปองร้ายความมุ่งร้ายความขุ่นเคืองความแค้นเคืองความเคืองทั่วเคืองเสมอความชังทั่วชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตความประทุษร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธตอบความเป็นผู้ประทุษร้ายความเพาะวาจาชั่วความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าความพิโรธส่วนความพิโรธนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่พิโรธเนี่ยนะคือไม่โกรธก็โกรธนั่นเองนะก็มีหลายศัพท์นะหลายชื่อด้วยกันก็คือโกรธนั่นแหละเนี่ยนะจะพระเพลิงพิโรธอย่างเงี้ยนะเผาเกลี้ยงหมดนะต่อไปนะก็ไม่ติดใจในรสเพราะตัณหาก็คำว่าตัณหาก่อนนะ ตัณหาได้แก่ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและธรรมรมชื่อว่าตัณหาเนี่ยนะที่ชื่อว่ารสรสก็คืออะไรรสที่เกิดจากรากที่เกิดจากลำต้นเกิดที่เปลือกเกิดที่ใบรสที่เกิดที่ดอกรสที่ผลนะก็คือรสเนี่ยรสที่รากรสอะไรบ้างนะต้องอาศัยรากเอามากินรากอย่างเดียวนะนะพวกชะเอมเนี่ยนะรสที่เกิดจากลำต้นนะอ้อยรสที่เกิดที่เปลือกนะกินเปลือกอย่างเดียวผักที่กินเปลือกเป็นต้นเนี่ยนะมีรสที่เกิดจากใบก็กินผักทั้งหลายที่กินใบอ่ะรสที่ดอกอ่ะมันเช่นดอกแครใช่ไหมก็กินดอกรสที่ผลก็ผลไม้ทุกชนิดที่กินกันอ่ะรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดร้อนเนี่ยนะรสเค็มรสปรารสเฝื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนมีสมณพราหมณ์บางพวกติดใจในรสสมณพราหมณ์พวกนั้นเที่ยวแสวงหารสอันเลิศด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวก็แสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสไม่เปรี้ยวก็แสวงหารสเปรี้ยวเนี่ยนะติดในรสมากอ่ะนะต้องเปรี้ยวหน่อยอ่ะนะได้พอได้เปรี้ยวก็ไม่เอาละจะเอามีผักบางอย่างกินเปลือกเอาเนี่ยนะรูดเอาแต่เปลือกอ่ะนะได้รสหวานก็ไม่ก็แสวงหารสไม่หวานได้รสไม่หวานก็แสวงหารสหวานได้รสขมก็แสวงหารสไม่ขมได้รสไม่ขมก็แสวงหารสขมได้รสเผ็ดร้อนก็แสวงหารสไม่เผ็ดร้อนได้รสไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหารสเผ็ดร้อนได้รสเค็มก็แสวงหารสไม่เค็มได้รสไม่เค็มก็แสวงหารสเค็มได้รสปร่าก็แสวงหารสไม่ปร่าได้รสไม่ปร่าก็แสวงหารสปร่ารสปร่ารูปเป็นยังไงไม่เอกรสปร่าไม่ใช่ปร่านะเรียกว่าได้รสปร่าก็แสวงหารสไม่ปร่าอันนั้นก็รสปลาอันนั้นกินพิลึกเนี่ยนะรสพิลึกเนี่ยนะมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะไม่หวานไม่ขมไม่เผ็ดไม่ฝาดไม่เฟื่อนไม่เปรี้ยวไม่อะไรสักอย่างอ่ะนะเรียกว่ารสปลาเรียกว่าได้รสเฟื่อนก็แสวงหารสฝาดได้รสฝาดก็แสวงหารสเฟื่อนได้รสอร่อยก็แสวงหารสไม่อร่อยได้รสไม่อร่อยก็แสวงหารสอร่อยได้รสเย็นก็แสวงหารสร้อนได้รสร้อนก็แสวงหารสเย็นเนี่ยนะเขาเอาน้ำร้อนมาถวายก็จะเอาน้ำเย็นพอเอาน้ำเย็นมาให้ก็จะเอาน้ำร้อนเนี่ยลักษณะเนี่ยสมณพราหมณ์นั้นได้รสใดๆแล้วย่อมไม่ยินดีด้วยรสนั้นย่อมแสวงหารสอื่นๆไปอีกเรียกว่าเปะผู้กำหนัดปรารถนายินดีติดใจลุ่มหลงเกี่ยวข้องพัวพันในรสที่ชอบใจเนี่ยนะโอ้ยติดในเรื่องรสตัณหาในรสอันบุคคลใดละขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือญาณบุคคลนั้นพิจารณาด้วยปัญญาย่อมฉันอาหารเนี่ยนะผู้ที่ไม่ติดในรสก็คือผู้ที่ปัจเจกแล้วก็ฉันอาหารว่าไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อไปเล่นกีฬาอะไรหรอกไม่ฉันเพื่อมัวเมานะเมาด้วยความเป็นบุรุษเนี่ยนะไม่ได้ฉันเพื่อตกแต่งให้สวยงามเหมือนสาวชาววังก็ไม่ได้ฉันเพื่อประดับให้เนื้อหนังมังสามันล่ำเหมือนนักมวยแต่ว่าฉันเพื่อความดำรงอยู่แห่งร่างกายอันเนี้ยที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่นี่แหละเพื่อให้ร่างกายที่ประชุมด้วยมหาภูตรูปสี่นี้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาด้วยมนสิการว่าเราจะบำบัดเวทนาเก่าเสียไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปความเป็นผู้ไม่มีโทษความเป็นอยู่สบายของเราเนี่ยจะมีด้วยอาการอย่างนี้คนทาแผลเพื่อจะบ่มผิวคนหยอดน้ำมันเพลาเกวียนเพื่อจะขนภาระคนกินเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อต้องการออกจากทางกันดารอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดภิกษุพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็พึงฉันอาหารก็ฉันนั้นไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อตกแต่งไม่ฉันเพื่อประดับแต่ว่าฉันเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยคิดว่าเราจักบำบัดเวทนาเก่าเสียจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปความเป็นผู้ไม่มีโทษความอยู่สบายของเราจักมีด้วยอุบายดังนี้ย่อมละบรรเทาทำให้สิ้นซึ่งระสะตัณหาให้ถึงความไม่มีในภายหลังเป็นผู้งดเว้นขาดออกสลัดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยระสะตัณหาเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พิโรธไม่ติดใจในรส พราะตัณหาเพราะฉะนั้นสรุปคาถาที่ว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภเป็นผู้ไม่พิโรธคือไม่โกรธนะไม่ติดใจในรสเพราะตัณหาเนี่ยนะคือไม่ได้ติดใจในตัณหาแสวงหารสนะคาถาต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้มีอุเบกขามีสติทุกเมื่อไม่สำคัญว่าเสมอเขาไม่สำคัญว่าดีกว่าเขาไม่สำคัญว่าต่ำกว่าเขาในโลกกิเลสอันหนาทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นนะว่าโดยสรุปก็คือผู้ที่มีอุเบกขามีสติไม่มีมานะไม่มีกิเลสหนานะก็เน้นที่คุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะอธิบายว่าผู้มีอุเบกขามีอุเบกขาก็คือมีเป็นผู้มีอุเบกขาประกอบด้วยองค์6คือฉลังคุเปกขาอันนี้หมายถึงมหากิริยาเนี่ยนะกล่าวคือเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นรูปที่ชอบใจด้วยจักษุแล้วย่อมไม่ติดใจไม่ยินดีไม่ให้ราคะเกิดกายของบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวจิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษแล้วอันหนึ่งเห็นรูปที่ไม่ชอบใจด้วยจักษุก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่หดหู่ไม่พยาบาทกายของบุคคลนั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเห็นรูปที่สวยก็ใจสงบเห็นรูปที่น่าชังก็ใจสงบได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขาอย่างแท้จริงเห็นไหมได้ยินเสียงที่ชอบใจด้วยหูสูบดมกลิ่นที่ชอบใจด้วยจมูกลิ้นรสที่ชอบใจด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภะที่ชอบใจด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจด้วยใจแล้วก็ไม่ติดไม่ยินดีไม่ให้ราคะเกิดกายของบุคคลนั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วนะรู้แจ้งเสียงที่ไม่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจโผฏฐัพพะที่ไม่น่าพอใจรู้ธรรมารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยใจแล้วก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่หดหู่ไม่พยาบาทกายของบุคคลนั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเห็นรูปด้วยจักษุแล้วกายของบุคคลนั้นตั้งเฉยอยู่ในรูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจเห็นรูปสวยๆแล้วใจก็เฉยเห็นรูปที่น่าเกลียดก็เฉยอีกนะก็แสดงว่าแจ๋วนั่นนะแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมล่ะบางคนนะเขาพยายามทำตัวเฉยๆใช่ไหมเฉยไม่จริงอ่ะดิถ้าเฉยจริงก็คือเฉยด้วยปัญญาเนี่ยนะคือคิดยังไงรูปที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจเป็นต้นเนี่ยใจก็เหมือนเดิมอ่ะที่น่ารังเกียจเกลียดชังที่สุดเนี่ยนะก็ยังเฉยอีกสมมติว่าพระอรหันต์เนี่ยนะสมมติองค์พระอรหันต์เลยว่ามีคนบอกว่าท่านข้าพเจ้าจะให้ชีวิตท่านอยู่อีก3ปีอันนั้นอีกคนหนึ่งบอกข้าพเจ้าจะเอาชีวิตท่านในวันนี้ท่านฟังแล้วเท่าเดิมไม่ต่างกันใน2เสียงอ่ะนะเสียงของคนที่จะเอามาเอาชีวิตกับเสียงของคนที่ให้ชีวิตท่านเหมือนเดิมนะไหนนะสาธุให้ถืออย่างนั้นดีแล้วให้ถือว่ามันเป็นธาตุใช่ไหมสวยก็ธาตุไม่สวยก็ธาตุเออเพชรก็ธาตุขี้โคลนก็ธาตุเอาท่องไว้อย่างงี้นะแล้วถ้ามันโกรธมาก็เออมันก็ธาตุไม่โกรธแล้วนะสาธุดีแล้วอย่าเสียใจกันแล้วกันอย่าน้อยใจกันแล้วกันไม่โกรธแต่น้อยใจไม่โกรธละนั่นนะไม่เผาที่อื่นแล้วเผาแต่ภายในก็พอนะไม่ลามแล้วนะสุมไว้ในอกนี่แหละฝันยังน้อยใจเลยนะไม่โกรธแล้วเพราะเขาไม่อุปถากคนไข้นี่แหละเลยเสียใจเลยอ่ะนะจิตก็ตั้งเฉยดำรงอยู่ในภายในเนี่ยนะผลวิเศษดีแล้วได้ยินเสียงด้วยหูดมสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วกายของผู้นั้นก็ตั้งเฉยอยู่ทั้งในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยนะธรรมารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจจิตก็ตั้งเฉยดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วนะ ไม่มีใจเกาะเกี่ยวไม่มีใจชิงชังกับทุกอารมณ์เนี่ยนะเห็นรูปด้วยจักษุก็ย่อมไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เศร้าหมองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองไม่ซึมเหมือนกันเถอะไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เศร้าหมองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองไม่มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบุคคลนั้นเป็นประมาณแต่เห็นในรูปที่เห็นเป็นประมาณแต่ได้ยินในเสียงที่ได้ยินนะเป็นประมาณแต่ทราบในกลิ่นที่ทราบเป็นประมาณแต่รู้แจ้งในอารมณ์ที่รู้แจ้งก็คือว่าไม่มีราคะโทสะโมหะในชวนะที่รับอารมณ์ทั้งทวหกทวารเห็นไหมเอาคิดยังไงไม่มีราคะเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์นะไอ้ไม่โลภก็พอได้ไม่โกรธอ่ะแล้วไม่หลงในอารมณ์นั้นอ่ะคิดยังไงเอาเพราะคิดไม่โกรธก็ด้วยอะไรอธิศีลสิกขานะไม่โกรธด้วยอธิศีลไม่โลภด้วยอธิจิตสิกขาไม่หลงด้วยอธิปัญญาสิกขาเนี่ยเรียกว่าถือประมาณในการเห็นประมาณในการฟังประมาณในการทราบประมาณในการรู้แจ้งอ่ะนะสมัยใหม่นิยมแปลว่าสักแต่ว่านะไม่ใช่สักแต่ว่ากลายเป็นว่านั่งเป็นซุบือไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าข้อปฏิบัติในศาสนานี้ทําตัวซุบือไม่มีสิกขาสักอย่างไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเพียงประมาณแต่เห็นได้ยินทราบรู้รู้แจ้งเนี่ยก็คือไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองและลุ่มหลงไม่กําหนัดด้วยอธิจิตสิกขาไม่ขัดเคืองด้วยอธิศีลสิกขาไม่ลุ่มหลงด้วยอธิปัญญาสิกขาสรุปว่าพิจารณาเห็นอริยสัจในทุกอารมณ์นั่นแหละไม่ติดในรูปที่ได้เห็นไม่ติดในเสียงที่ได้ยินไม่ติดในกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบไม่ติดในธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งนะไม่มีตัณหาอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในรูปที่เห็นย่อมมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ไม่มีตัณหาอันตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่ทราบในธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งย่อมมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่พระอรหันต์มีจักษุปรากฏย่อมเห็นรูปด้วยจักษุแต่ไม่ได้ฉันมีฉันทราคะเห็นแต่ไม่มีตัณหามีจิตพ้นวิเศษดีแล้วปรากฏหูปรากฏคือหูเนี่ยมีย่อมได้ยินเสียงด้วยหูแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วนะท่านมีจมูกปรากฏอ่ะสูดดมกลิ่นด้วยจมูกแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีลิ้นปรากฏคือยังมีลิ้นอ่ะนะย่อมลิ้มรสด้วยลิ้นแต่ไม่มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีกายปรากฏย่อมถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีใจปรากฏรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วจักษุเป็นธรรมชาติชอบรูปยินดีในรูปชื่นชมในรูปพระอรหันต์เนี่ยคุ้มครองรักษาสำรวมจักษุและย่อมแสดงธรรมเพื่อความสำรวมจักษุนั้นหูเนี่ยเป็นธรรมชาติชอบเสียงจมูกเป็นธรรมชาติชอบกลิ่นลิ้นเป็นธรรมชาติชอบรสกายเป็นธรรมชาติชอบโผฏฐัพพะอันนั้นมีหูถ้าไม่ได้ยินเสียงน่ะเดือดร้อนไหมปกตินะก็เดือดร้อนอีกมีจมูกแต่ไม่รู้กลิ่นก็เดือดร้อนลองข้าวเช้าเนี่ยนะลองเอาฟอยล์หรือเอาโฟมอะไรมาแปะลิ้นไว้หน่อยมาให้รู้รสแล้วก็กินข้าวเนี่ยนะก็ไม่ชอบอีกใช่ไหมมีกายอ่ะแต่ไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงเลยสักอย่างเดียวนะเป็นเหมือนอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยชอบไหมไม่ชอบมีใจแต่ว่าหลับอยู่ตลอดเนี่ยนะก็ไม่น่าไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นที่มายินดีแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านสํารวมเนี่ยนะท่านฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมจักษุแล้วก็แสดงธรรมเพื่อสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่เขาฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม พระราชาทรงขึ้นพาหนะที่เขาฝึกแล้วบุคคลผู้ฝึกแล้วอดกลั้นถ้อยคำที่ล่วงเกินได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ม้าอัสดรม้าสินทบม้าอาชาในช้างกุญชรที่เขาฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐก็ทุกอย่างนะสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุดนะบุคคลผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นถ้าพูดถึงสัตว์ที่ฝึกเรียบร้อยเนี่ยมนุษย์ที่ฝึกแล้วเนี่ยประเสริฐสูงสุดใครๆไม่พึงถึงนิพพานด้วยอันเป็นทิศที่ไม่เคยไปนิพพานเนี่ยเป็นทิศที่ไม่เคยไปเนี่ยนะด้วยญาณเหล่านั้นนะคือขี่ช้างขี่ม้าขี่รถเป็นต้นอ่ะบรรลุนิพพานไม่ได้หรอกเพราะญาณเหล่านั้นบรรลุนิพพานไม่ได้สำหรับบุคคลที่ฝึกแล้วมีตนอันฝึกแล้วฝึกแล้วย่อมไปถึงได้คือถึงนิพพานที่ไม่เคยไปนะคำว่าฝึกในที่นี้ก็คือฝึกด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะพระอรหันต์เนี่ยไม่หวั่นไหวในมานะทั้งหลายเป็นผู้พ้นขาดแล้วจากภพใหม่เป็นผู้บรรลุแล้วถึงภูมิที่ฝึกแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ชนะแล้วในโลกผู้ใดอบรมอินทรีย์ทั้งหลายคือศรัทธาเป็นต้นในโลกทั้งปวงทั้งภายในทั้งภายนอกผู้นั้นฝึกแล้วทราบโลกนี้และปรโลกรอคอยซึ่งการมรณะเนี่ยนะเรียกว่าทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างอย่างเดียวนะก็ถือว่าเสร็จกิจเหมือนกันเถอะของเราเนี่ยรอตายด้วยแล้วรอเกิดด้วยใช่ไหมของท่านรอตายอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าผู้มีอุเบกขาโอ้อุเบกขาเนี่ยอธิบายเป็นสามหน้านั่นนะอุเบกขาเฉยๆเนี่ยนะอุเบกขาของเรานั่งซึมอย่างเดียวนะนั่งไม่ฉลาดอะไรนะของมาเนี่ยเจริญอุเบกขามาตลอดนะอยู่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยเฉยนะเฉยไปเฉยมาชักไม่ค่อยสนุกเลยนะเฉยอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดอะไรแต่เฉยแบบพระอรหันต์เนี่ยเฉยชนิดที่ว่าอารมณ์หกทุกอารมณ์เนี่ยวิจัยทำปริญญาเรียบร้อยบริบูรณ์หมดไม่มีฉันทราคะไม่มีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงเลยนะแล้วก็ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะท่านจึงไปสู่ทิศที่ผู้อื่นไม่เคยไปคือพระนิพพานเนี่ยนะคำว่าทุกเมื่อทุกเมื่อก็คือตลอดการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจตลอดการยั่งยืนเนี่ยนะตลอดก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยนะตลอดปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามตลอดกลางวันตลอดกลางคืนตลอดข้างขึ้นตลอดข้างแรมนะตลอดเดือนตลอดปีนะแล้วก็ตลอดวัยต้นตลอดวัยหลังกลางคนตลอดวัยหลังเนี่ยเรียกว่าทุกเมื่อคำว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติด้วยเหตุ4ประการก็คือมีสติเพราะเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองมีสติเพราะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายชื่อว่ามีสติเนี่ยนะเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาก็ชื่อว่ามีสติเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิตก็ชื่อว่ามีสติเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่ามีสติเนี่ยนะเป็นต้นนะหรือมีสติเพราะเจริญสมถวิปัสสนานั่นเองงั้นบุคคลนั้นเรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นมีอุเบกขาและก็มีสติทุกเมื่อมีสติตลอดเวลาเนี่ยนะคำว่าไม่สำคัญว่าเสมอเขาเนี่ยนะก็คือไม่มีมานะนะไม่มีมานะโดยชาติโดยโคตรโดยตระกูลโดยรูปร่างผิวพรรณโดยทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยไม่อาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเสมอเขาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่สำคัญว่าเสมอเขาเนี่ยนะไม่ได้เอาปิยรูปสาตรูปเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเลยไม่สำคัญว่าดีกว่าเขาไม่สำคัญว่าเลวกว่าเขาคือถ้าสำคัญว่าดีกว่าเขาก็คือไม่ยังความดูหมิ่นให้เกิดขึ้นถ้าเราสำคัญว่าตัวเองสูงกว่าก็ต้องหมิ่นคนที่ต่ำกว่าถ้าสำคัญว่าต่ำกว่าเราก็ยกคนอื่นว่าสูงกว่าใช่ไหมแต่ก็ทั้งหมดนั้นก็ด้วยมานะเนี่ยนะมันจะไม่สำคัญว่าดีกว่าหรือต่ำกว่าก็นี่คุณธรรมที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นคุณธรรมของพระอรหันตคีนาศพชื่อว่ากิเลสอันหนาทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นน่ะนะกิเลสหนาก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสกรรมกิเลสหนาเหล่านั้นไม่ได้มีคือย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นเป็นบาปธรรมอันบุคคลนั้นน่ะละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือญาณเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิเลสหนาทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นสรุปคาถาที่กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีอุเบกขาเนี่ยนะฉลังคู่เปขาในอารมณ์ทวาร6เนี่ยนะคือเ เป็นมหากิริยารับอารมณ์ทั้งหกนะมีสติทุกเมื่อไม่มีมานะว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาและกิเลสนะมีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคือพระอรหันต์นั้นผู้ใดไม่มีความอาศัยรู้ธรรมะแล้วไม่อาศัยไม่มีตัณหาในภพหรือความปราศจากภพเนี่ยนะคือพระอรหันตคีนาศพเนี่ยนะไม่มีความอาศัยไม่อาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิท่านรู้อารมณ์ทุกอารมณ์แล้วไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่มีตัณหาในปรารถนาภพเนี่ยนะคือไม่ได้อุเฉททิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นสัสสตทิฏฐิแต่รู้เห็นตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีตัณหาในภพหรือวิภพคืออุเฉททิฏฐิคำว่ารู้แล้วเนี่ยนะเน้นที่ว่าท่านไม่ทวนอีกนิดหนึ่งผู้ใดไม่อาศัยเนี่ยนะคือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่อาศัยตัณหานิสัยหรือทิฏฐินิสัยเนี่ยก็บอกว่าพระอรหันต์นั้นท่านละตัณหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัยเพราะละตัณหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัยความอาศัยไม่ได้มีคือตัณหาทิฏฐิไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดคือความอาศัยนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือญาณเพราะท่านจึงเรียกว่าผู้ใดคือพระอรหันต์เนี่ยไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่มีตัณหานิสัยทิฏฐินิสัยคำว่ารู้แล้วนะรู้แล้วก็คือรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ้งทำให้แจ่มแจ้งว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนั่นเองจนถึงชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเนี่ยนะถ้าอวิชชาสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับเป็นต้นเนี่ยนะนะหรือเรียกว่ารู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของขันธ์5ภาษายตนะ6มหาภูตรูป4รู้ว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้อาสวะเหตุเกิดความดับนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะรู้ชัดแม้กระทั่งถึงว่านี้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งนะเพราะฉะนั้นท่านรู้ท่านทราบพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่ารู้แล้วนะรู้แล้วของท่านนะของเราก็ได้ยินมาแล้วนะก็คือเขาบอกว่าก็รู้อยู่อ่ะใจรู้เนี่ยมันเราได้ยินเนี่ยนะของท่านเนี่ยรู้เพราะท่านทำกิจของสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนะของเรารู้เพราะเราได้ฟังแล้วว่างั้นอ่านมาแล้วเห็นมาแล้วแต่ว่าเห็นด้วยตานะเห็นด้วยจักขุวิญญาณไม่ได้เห็นด้วยสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าไปทำกิจแบบนั้นอันพระอรหันต์นี่ไม่อาศัยด้วยตัณหานิสัยและก็ทิฏฐินิสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดละตัณหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัยเป็นผู้ไม่อาศัยไม่พัวพันไม่เข้าถึงไม่น้อมติดใจไม่น้อมใจไปคือออกสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งในสกุลในคณะในอาวาสในลาภยศสรรเสริญสุขในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารในภพ3กำเนิด4คติ5เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งเป็นผู้มีจิตให้ปราศจากเขตแดนคือไม่มีจิตที่เป็นแดนกิเลสอยู่เลยเนี่ยนะกิเลสไม่อาศัยไม่ได้ย่ำอยู่ในไม่ได้อยู่ในแดนแห่งกิเลสเนี่ยนะฉะนั้นที่เรียกว่ารู้แล้วไม่อาศัยคำว่าตัณหาก็คือตัณหาในอารมณ์6นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะตัณหานั่นเองคำว่าในภพคือภวะทิฏฐิในความปราศจากภพคือวิภวะทิฏฐิเนี่ยนะภวะทิฏฐิก็สัสสตะนะปราศจากภพก็อุเฉททิฏฐิในภพคือสัสสตะทิฏฐิในความปราศจากภพคืออุเฉททิฏฐิคำว่าในภพเนี่ยนะคือท่านไม่มีตัณหาในอุเฉททิฏฐิในสัสสตะทิฏฐิในภพเนี่ยนะความว่าความเกิดบ่อยๆความเป็นไปบ่อยๆความอุบัติบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆให้อัตภาพเกิดบ่อยๆตัณหาย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดคือ ผู้ตัณหานั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ใดไม่มีตัณหาในภพและความปราศจากภพคือไม่มีตัณหาด้วยอำนาจอุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิในภพทั้งปวงนะสรุปคาถาว่าผู้ใดไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิรู้แล้วคือรู้ด้วยนะรู้ด้วยคือแทงตลอดอริยสัจไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิไม่มีตัณหาในภพคือภพ3กําเนิด4เป็นต้นเนี่ยนะและในความปราศจากภพเนี่ยนะในภพคือสัสตทิฏฐิหรือในวิภพคืออุเฉทเนี่ยเรากล่าวบุคคลนั้นผู้ไม่เพ่งในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบอันนี้เป็นคาถาใหม่นะว่าผู้นั้นไม่เพ่งในกามก็คือไม่ปรารถนากามว่าเป็นผู้เข้าไปสงบกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นได้ข้ามตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาแล้วนะนะข้ามตัณหาในทุกอารมณ์ได้เนี่ยนะกิดูนะข้ามได้ยังไงโหในเรียกว่าของเราเนี่ยแย่ไปตรงไหนเนี่ยติดหนับหมดเกือบโดยมากใช่ไหมแย่ไปตรงไหนก็เพลินในอารมณ์นั้นอ่ะแต่ท่านข้ามได้อ่ะนะของเราเนี่ยมีเป็นแผ่นๆนะเรียกว่าเหมือนกาวเลยนะเหมือนใจของเราเหมือนกาวเลยนะแย่ไปอารมณ์ไหนก็ติดหนับเลยนะบางทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หายติดเลยนะมันติดอยู่นั่นแหละเนี่ยนะคำว่าเรากล่าวถึงบุคคลนั้นว่าเป็นผู้เข้าไปสงบมันก็คือเรากล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งบุคคลนั้นว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบเงียบดับระงับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเรากล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นผู้สงบคำว่ากามก็กามเป็น2 อย่างใช่ไหมคือวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยนะบุคคลนั้นกำหนดรู้วัตถุกามด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยนะแล้วก็ละสละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้มีให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกามด้วยปหานะปริญญาชื่อว่าเป็นผู้ไม่เพ่งในกามทั้งหลายคือเป็นผู้ปราศจากสละสำโรคปล่อยละสละคืนกามเสียแล้วเป็นผู้ปราศจากสละสำโรคปล่อยละสละคืนราคะเสียแล้วเป็นผู้หายหิวหายหิวหายหิวอารมณ์ทุกอารมณ์อ่ะนะของเรานี่หิวเกือบทุกอารมณ์หมดอ่ะนะสมมุติว่าพูดถึงอะไรดีอะไรบ้างที่เราไม่หิวเลยนะไม่อยากเลยหายากนะหายหิวมาหาพูดหรือยังเนี่ยนะหายหิวตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือยังเนี่ยนะยังนะมันพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่หิวแล้วนะไม่หิวตาไม่หิวหูไม่หิวจมูกไม่หิวลิ้นกายใจต่อไปเมื่อไม่หิวในอารมณ์ทั้งปวงอ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าผู้ไม่เพ่งกามทั้งหลายส่วนคำว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะกิเลสเครื่องร้อยรัดก็คือมีอยู่4 อย่างนะเรียกว่าคันธะ4กิเลสเครื่องร้อยรัด4 อย่างก็คือเครื่องร้อยรัดทางกายคืออภิชฌาก็คืออภิชฌากายคันธะนะพยาบาทพยาปาทะกายคันธะอีทางศีลพัตตปรามาสกายคันธะอีทางสัจจาภินิเวสกายคันธะนะเรียกว่าความกำหนัดในทิฏฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคืออภิชฌาความอาฆาตความไม่ยินดีในวาทะของชนเหล่าอื่นชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคือพยาบาทความยึดถือศีลหรือพรตหรือยึดถือศีลพรตของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคือศีลพัตตปรามาสทิฏฐิของตนเนี่ยนะชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคืออีทางสัจจาภินิเวสะตัวทิฏฐิของตัวเองนั่นแหละอีทางสัจจาภินิเวสะกายคันธะก็คือคันธะ4นั่นเองนะพระอรหันตขีณาสพเนี่ยนะไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่พระอรหันตขีณาสพนั้นอธิบายว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายย่อมไม่มีคือมิได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปปรากฏเนี่ยนะคือไม่เข้าไปได้คือกิเลสอันบุคคลนั้นละตัดขาดสงบระงับดับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายไม่มีแก่บุคคลนั้นคำว่าบุคคลนั้นได้ข้ามตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้วเนี่ยนะตัณหาก็อย่างที่กล่าวไปราคะสราคะเป็นต้นเนี่ยนะอภิชฌาโลภะอกุศลมูลตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาก็เพราะอัตถาว่าแผ่ไปเล่นไปไม่สม่ำเสมอครอบงำสะท้อนไปเป็นเหตุให้พูดผิดมีมูลรากเป็นพิษมีผลเป็นพิษมีเครื่องบริโภคเป็นพิษตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาที่ว่าแผ่ไปก็แผ่ไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะในสกุลคณะอาวาสในลาภยศสรรเสริญสุขในจีวรเป็นต้นนะในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโภชภะที่ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง ไอ้ตัณหาที่มันแผ่ไปอย่างนี้จึงชื่อว่าวิสัตติกาบุคคลนั้นได้ข้ามซึ่งตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาแล้วความว่าบุคคลนั้นได้ข้ามขึ้นข้ามพ้นล่วงเลยเป็นไปล่วงตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกานี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลนั้นได้ข้ามตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้วมันสรุปคาถาว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่เพ่งในวัตถุกามและกิเลสกามว่าเป็นผู้เข้าไปสงบราคะเป็นต้นเนี่ยนะกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดคือคันธะทั้ง4ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นบุคคลนั้นคือพระอรหันต์นั้นได้ข้ามตัณหาอันที่ซ่านไปในอารมณ์ทั้งปวงได้แล้วขึ้นคาถาใหม่ว่าบุตรปศุสัตว์ไร่นาและที่ดินย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคำว่าไม่มีคือไม่มีฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอัตตทิฏฐิก็ดีนิรัตตทิฏฐิก็ดีย่อมไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นคือท่านไม่มีสัสตทิฏฐิไม่มีอุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิไม่เข้าไปแทรกในท่านได้เลยมันบุคคลนั้นก็หมายถึงพระอรหันตขีณาสพเนี่ยนะคำว่าบุตรปศุสัตว์ไร่นาและที่ดินย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคือความยึดถือบุตรนะไอ้คำว่าไม่มีแปลว่าไม่มีความยึดถือในบุตรความยึดถือในปศุสัตว์ความยึดถือในไร่นายึดถือในที่ดินย่อมไม่มีไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่บุคคลนั้นคำว่าไม่ยึดถือคือไม่ยึดถือด้วยอำนาจตัณหากับทิฏฐิพระราหุลเนี่ยนะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้ายึดถือพระราหุลว่าเป็นลูกด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิไหมไม่ไปไม่มีเพราะตัณหาทั้งหมดนั้นนะเป็นสภาพอันบุคคลนั้นละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุตรปศุสัตว์ไร่นาที่ดินย่อมไม่มีคือท่านไม่มีความยึดถือด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือด้วยอำนาจกามุปาทานที่ถูกปาทานศีลพัตตุปาทานอัตตวาทุปาทานในสิ่งเหล่านั้นเลยสัสตทิฏฐิชื่อว่าอัตตาเนี่ยนะส่วนอุเฉททิฏฐิชื่อว่านิรัตตาทั้งอัตตานิรัตตาเนี่ยด้วยอำนาจอุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิเนี่ยย่อมไม่มีก็คือไม่ใช่นิรัตตาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาก็คืออุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิชื่อว่าอัตตานิรัตตาก็คืออุเฉททิฏฐิพวกที่อัตตาก็คือตายแล้วยั่งยืนเนี่ยนะส่วนนิรัตตาก็ตายแล้วสูญนั่นแหละสิ่งที่ยึดถือว่าอัตตาย่อมไม่มีสิ่งที่พึงปล่อยวางชื่อว่านิรัตตาย่อมไม่มีสิ่งที่ยึดถือย่อมไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่ปล่อยวางก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นสิ่งที่จะพึงปล่อยวางย่อมไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่จะพึงยึดถือก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นผู้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์ท่านก้าวล่วงความถือและความปล่อยวางได้แล้วล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมบุคคลนั้นอยู่จบแล้วมีจรณะอันประพฤติแล้วเนี่ยนะก็คืออบรมจนตรัสรู้มีคุณธรรมเพียบพร้อมคือคุณของพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านตัดกิเลสที่จะนำเกิดในภพใหม่นั้นภพใหม่จึงไม่มีแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุเทททิฏฐิสัสตทิฏฐิที่ไปเรียกว่าอัตตทิฏฐินิรัตตทิฏฐิย่อมไม่มีคือย่อมไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นสรุปว่าบุตรปศุสัตว์ไร่นาที่ดินไม่มีแก่บุคคลนั้นคือท่านไม่มียึดความยึดถือในสิ่งเหล่านี้อุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิก็ไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นคือพระอรหันต์นั้นพวกปุถุชนทั้งพวกสมณะพราหมณ์พึงกล่าวโทษใดโทษนั้นไม่ห้อมล้อมบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะคือทิฏฐิทั้งหลายนะพวกภาระปุถุชนทั้งหลายใช่ไหมพวกสมณะพราหมณ์ภายนอกเนี่ยนะก็ไปยัดเยียดโทษให้ท่านนะโทษเหล่านั้นก็ไม่มีในสำหรับท่านก็คำว่าปุถุชนก่อนนะคำว่าปุถุชนเพราะอาจว่ากระไรเหมือนกันปุถุชนเพราะหมายคำว่าให้กิเลสหนาเกิดมีสกายทิฐิอันยังไม่กำจัดเนี่ยหนามากนะก็ยึดอะไรมั่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะยึดไปมันก็เราของเราหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำปริญญาอะไรเลยนะสกายทิฐิเนี่ยจึงมากแล้วก็ยังเป็นผู้เลือกหน้าศาสดามากกันนะเลือกหน้ามากนะก็จากศาสดาหนึ่งไปหาศาสดาหนึ่งจากศาสดาหนึ่งไปหาศาสดาหนึ่งนะมีความหมายหนึ่งชอบมากเขาบอกแงนหน้าดูหน้าศาสดาบ่อยๆนะเลี้ยวหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยนะเป็นผู้อันคติทั้งปวงร้อยไว้มากคติก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยร้อยไว้มาก ย่อมปรุงแต่งด้วยอภิสังขารคือทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารต่างๆเอาไว้มากเรียกว่าย่อมลอยไปเพราะห่วงกิเลสต่างๆมากนะกิเลสมันพาลอยไปเรื่อยนะโอฆะมันพาลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปเที่ยวเรื่อยอย่างเงี้ยนะนะพวกอะไรกาโมฆะทิโถฆะพะโวฆะอวิชโชฆะมันพาลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยชื่อว่าย่อมเดือดร้อนเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ร้อนต่างๆเนี่ยมากเนี่ยนะเป็นผู้กำหนัดยินดีชอบใจหลงไหลเกาะเกี่ยวพัวพันมากในกามคุณ5เป็นผู้อันนิวรณ์500รัดปกคลุมปิดบังหุ้มห่อเอาไว้มากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปุถุชนเนี่ยนะโอ้แสดงว่าเรานี่มีมากนะไอ้มีของที่ไม่ค่อยดีนะบริบูรณ์ไปด้วยสมุทัยอย่างมากว่างั้นชนพวกใดพวกหนึ่งเข้าถึงพร้อมการบวชภายนอกศาสนานี้ชื่อว่าสมณะส่วนพวกใดที่อ้างตนว่าเป็นผู้เจริญเรียกว่าพวกพราหมณ์คือทั้งปุถุชนสมณะพราหมณ์กล่าวโทษใดนะปุถุชนสมณะพราหมณ์เขาจะกล่าวโทษพระอรหันต์คือกล่าวว่าโดยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธัจจกุกกุจจะหรือวิจิกิจฉาและอนุสัยใดว่าคือจะไปว่าท่านว่าเป็นคนกำหนัดขัดเคืองหลงไหลผูกพันถือมั่นฟุ้งซ่านถึงความไม่แน่นอนหรือถึงความด้วยเรี่ยวแรงกิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละแล้วนะไปโปรยโทษใส่พระอรหันต์เช่นพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนมีราคะโทสะโมหะเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองหลงไหลผูกพันถือมั่นฟุ้งซ่านไม่แน่นอนเนี่ยหรืออนุสัยกิเลสเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบุคคลนั้นละแล้วเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งได้แล้วนะมันไปว่าท่านไม่ได้ว่าท่านเป็นคนมีกิเลสนะไปประมาณท่านไม่ได้หรือจะไปบอกว่าท่านเนี่ยเข้าถึงคตินะไปว่าท่านเนี่ยอยู่ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานว่าได้มั้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงคติโดยเหตุใดว่าบุคคลนั้นเกิดในนรกเกิดในเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาเป็นสัตว์มีรูปไม่มีรูปเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญาบุคคลนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกรณะที่เป็นเครื่องกล่าวคือบอกพูดแสดงแถลงฉะนั้นจึงชื่อว่าปุถุชนทั้งพวกสมณะพราหมณ์พึงกล่าวโทษใดสมัยนี้เขาพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เทวดาใช่ไหมแหมก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นก็แสดงว่าเข้าใจผิดนะบนสวรรค์เนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นใช่ไหมอาจารย์ไปมายังไม่ไปอ่ะนะไปถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าก็บอกไปเจอมาแล้วว่างั้นน่ะยุ่งเลยเหมือนกันนะจะถูกหลอกอะไรปานนั้นเนี่ยนะใครที่ไปเห็นพระพุทธเจ้าในสวรรค์ได้เนี่ยโดยมากหมดตัวกันทั้งนั้นน่ะนะหมดไปเยอะหมดหลายล้านเลยนะหมดเงินหมดทองเนี่ยหมดจริงๆนะยิ่งใครเห็นมากกว่านั้นด้วยโอ้โหหมดหลายล้านเลยนะละคนละหลายสิบล้านเลยนะถ้าไปเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในสวรรค์เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยแหละท่านนั่งแล้วปีติเกิดเนี่ยก็หมดไปเยอะแล้วนะถ้านั่งแล้วไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็โอ้โหหมดเยอะนะพวกนี้ซื้อแพงมากเลยนะพระอรหันต์เนี่ยนะไม่มีโทษห้อมล้อมคือโทษห้อมล้อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นคำว่าโทษห้อมล้อมนี่ห้ออะไรมาห้อมล้อมก็คือตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะห้อมล้อมบุคคลนั้นละความห้อมล้อมแห่งตัณหาสละคืนความห้อมล้อมแห่งทิฏฐิแล้วเพราะเป็นผู้ละความห้อมล้อมแห่งตัณหาสละคืนความห้อมล้อมแห่งทิฏฐิเสร็จแล้วจึงไม่ทำตัณหาและทิฏฐิออกหน้าเป็นผู้ไม่มีตัณหาเป็นธงชัยไม่มีตัณหาเป็นธงยอดไม่มีตัณหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฏฐิเป็นธงยอดไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่เป็นไม่เป็นผู้อันตัณหาหรือทิฏฐิห้อมล้อมเที่ยวไปถ้าพูดถึงของเรานะตัณหามันห้อมหน้าห้อมหลังห้อมล้อมตาล้อมจมูกเหมือนแมลงวีเลยแมลงวีนี่มันล้อมไปหมดเลยนะล้อมตาล้อมหูล้อมจมูกอันนี้ของเราก็ตัณหามันล้อมหึงไปหมดเลยนะทิฏฐิมันล้อมพาไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือพระอรหันต์เนี่ยเพราะเหตุนั้นกรณะนั้นปัจจัยนั้นนิทานว่าบุคคลเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพระอรหันต์เนี่ยไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไม่เอ็นไม่เอียงไม่สะท้านไม่สะเทือนในเพราะวาทะในพระอุปวาทะคือการเข้าไปว่าร้ายเพราะนินทาติเตียนความไม่สรรเสริญคือท่านไม่หวั่นไหวเลยนะใครจะมาว่าอะไรท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นคนจะมานินทาติเตียนไม่สรรเสริญไม่ยกคุณย่องคุณงามความดีมันท่านจะไม่หวั่นไหวแม้แต่หน่อยเรียกว่าไม่หวั่นไหวในวาทะทั้งหลายเนี่ยนะใครจะว่าอะไรท่านก็ว่าไปนะก็มีวาจาก็ว่าไปแต่ถ้าเรียกเราถ้าไอ้คำที่ว่าเนี่ยถ้าว่าดีอ่ะก็ดีไปใช่ไหม ถ้าว่าไม่ดีก็เข้าตัวก็เหมือนแผ่นดินนี่แหละถ้าใครแสวงหาประโยชน์จากแผ่นดินก็ได้ประโยชน์จากแผ่นดินเป็นอย่างมากใช่ไหมคือเช่นมาเพาะมาปลูกทำเลือกสวนไร่นาโดยอาศัยแผ่นดินก็มีอาหารการเป็นอยู่หล่อเลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้าเอาตัวไปถูในแผ่นดินน่ะก็มีโทษนะดวงอาทิตย์เนี่ยให้ประโยชน์ส่องแสงสว่างให้กับคนมีตาใช่ไหมแต่ถ้าเราโกรธดวงอาทิตย์นะถลึงตาดูดวงอาทิตย์สักสองชั่วโมงอ่ะโกรธดวงอาทิตย์มากนะเที่ยงวันก็เลยนอนถลึงตาโกรธดวงอาทิตย์เลยนะเป็นไงคุณบุญชูตาดีขึ้นไหมตาบอดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วนะปันปุตุชนทั้งสมณะพราหมณ์เนี่ยนะกล่าวโทษใดคือยกกิเลสไปว่าท่านหรือว่าท่านจะไปเกิดในคติใดเนี่ยนะท่านไม่มีอย่างนั้นหรอกแล้วก็ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเนี่ยนะด้วยอำนาจราคะโทสะเป็นต้นในคำติเตียนแม้แต่คำเดียวบุคคลนั้นเป็นมุนีปราศจากความกำหนัดไม่ตรณีไม่กล่าวในความเป็นผู้สูงกว่าเขาไม่กล่าวในความเป็นผู้เสมอเขาไม่กล่าวในความเป็นผู้ต่ำกว่าเขาคือท่านเป็นมุนีที่ไม่กำหนัดไม่ตรณีแล้วก็ไม่มีมานะเป็นผู้ไม่กำหนัดย่อมไม่ถึงความกำหนัดเนี่ยนะโอ้พระอรหันต์เนี่ยคุณธรรมของท่านเป็นอย่างนี้นะตัณหาเรียกว่าความกำหนัดเนี่ยนะเขาบอกว่าอภิชาโลภะความกำหนัดนั้นน่ะอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ให้ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ปราศจากความกำหนัดบุคคลนั้นไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่หลงไม่ติดใจเป็นผู้ที่ปราศจากความกำหนัดกำจัดคายปล่อยสละคืนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบธรรมรมที่รู้แจ้งเป็นผู้หายหิวดับแล้วเย็นแล้วเป็นผู้มีตนดังพรหมเสวยสุขอยู่เรียกว่าผู้ปราศจากความกำหนัดก็ยิ่งกว่าพรหมอีกนะเพราะพรหมยังเคารพสักการะนับถือท่านเลยนะความตรณี5อย่างเนี่ยนะคือตรณีที่อยู่สกุลลาภวรรณธรรมความตรณีทั้งหมดนั้นน่ะพระอรหันต์เนี่ยละตัดขาดสงบระงับแล้วไม่ให้ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตรณีท่านก็เป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมนยธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยนะมุนีเนี่ยย่อมไม่กล่าวคือไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่ถแถลงว่าไม่ถแถลงด้วยอำนาจมานะว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นนะมุนีท่านเนี่ยไม่พูดว่าไม่พูดว่าสูงกว่าเสมอหรือว่าต่ำกว่าเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีมานะนะท่านไม่มีมานะเพราะท่านเห็นความจริงว่าทุกนั่นนะคือคนที่มีมานะนะเนื่องจากยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมหรือยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดถือขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยก็เอาไปมีมานะกันนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านตัดฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัดฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์อายตนะธาตุหมดแล้วงั้นท่านจึงไม่มีมานะในสิ่งเหล่านี้ว่าดีกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขาเนี่ยนะไม่มีมานะเลยนะชื่อว่าความกำหนดกำหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะว่าพระอรหันต์นั้นละความกำหนดด้วยตัณหาสละคืนความกำหนดด้วยทิฏฐิแล้วเพราะเป็นผู้ละความกำหนดด้วยตัณหาสละความกำหนดด้วยทิฏฐิจึงไม่ถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งความกำหนดด้วยทิฏฐิจึงชื่อว่าไม่กำหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิไอ้กำหนดกับทำปริญญาในที่นี้คนละในกันนะอันนี้หมายถึงเข้าไปยึดด้วยหน้าตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะชื่อว่าความกำหนดเนี่ยนะก็คือกำหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิความกำหนดนั้นอันบุคคลนั้นละสละคืนเหมือนกันบุคคลนั้นละความกำหนดด้วยตัณหาสละคืนความกำหนดด้วยทิฏฐิเพราะเป็นผู้ละความกำหนดด้วยตัณหาสละคืนความกำหนดด้วยทิฏฐิจึงย่อมไม่กำหนดด้วยตัณหาหรือความกำหนดด้วยทิฏฐิไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่กำหนดนะไม่กำหนดด้วยตัณหาทิฏฐิสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือบุคคลนั้นเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมปราศจากความกำหนัดด้วยตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะไม่ตรณี5อย่างไม่กล่าวด้วยอำนาจมานะว่าสูงกว่าหรือว่าเสมอเขาหรือว่าต่ำกว่าเขาเป็นผู้ไม่กำหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิย่อมไม่ถึงความกำหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของตนในโลกเมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบเนี่ยนะ อันผู้ที่สงบจริงๆก็คือไม่ถือว่าของตนน่ะเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่เศร้าโศกเวลาเราโศกเนี่ยก็เนื่องยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตนหรือว่าของตนเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นตนว่าเป็นของตนนั่นแหละจึงโศกเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเขาไม่มาเข็นก็เลยโศกเนี่ยนะถ้าเขามาเข็นคงไม่โศกนะคงจะปลื้มเลยนะว่าเขายังห่วงเราอยู่เขาดูแลเราอยู่นะก็เพราะว่ายึดถือว่าเป็นเราก็เลยโศกเพราะไม่มีใครเหลียวแลเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละ อันผู้ที่ไม่ถึงความลำเอียงนะไม่มีอคตินี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบพระอรหันต์นี้ไม่มีความถือว่าเป็นของตนคือไม่มีความถือยึดมั่นถือมั่นความติดใจความคล้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรว่านี้ของเราก็ไม่ได้ความสำคัญว่านี้เป็นของบุคคลอื่นเนี่ยนะอันท่านเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถือว่าเป็นของตนในโลกไม่ถืออะไรสักอย่างนะคำว่าไม่ถือเนี่ยไม่ถือด้วยตัณหากับทิฏฐินะแต่ไม่ได้แปลว่าตื่นไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่กินไม่อาบไม่อะไรไม่ใช่คำว่าไม่ถือคือไม่ถือด้วยตัณหากับทิฏฐิแต่ว่าดำรงอยู่ด้วยดำรงอยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะดำรงอยู่ในไตรสิกขาปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาสอนไตรสิกขาแก่สัตว์ทั้งหลายคำว่าเมื่อสิ่งที่ยึดถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกความว่าย่อมไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนไปแล้วหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงคือไม่เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกร่ำไรไม่ถึงความหลงไหลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วสกุลคณะอาวาสของเราแปรปรวนไปแล้วลาภยศสรรเสริญสุขของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรลูกสาวลูกชายลูกสาวมิตรพวกพ้องญาติสาโลหิตของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้อันความไม่ยินดีคือทุกขเวทนาถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วย่อมไม่เศร้าโศกนะคือถูกความทุกข์ใดเบียดเบียนก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกกล้ำไรไม่ถึงความหลงไหลคือเกิดโรคใดๆขึ้นก็ไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่หูที่ปากที่ฟันโรคไอหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลกบิดจุกเสียดลงรากโรคเรื้อนฝีกลากมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหูดโรคโรคละลอกนะคุทราชอาเจียนเป็นเลือดน้ำดีเดือดเบาหวานโรคเริมผุพองฤทธิ์สีดวงอาพาธที่มีดีเป็นสมุทฐานเสมหะมีลมเป็นสมุทฐานหรือว่าไข้สันนิบาตคือหลายๆอย่างมันประชุมกันนะหรืออาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดจากความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะถ้าเกิดโรคเหล่านี้ก็ไม่เศร้าโศกไม่ว่าจะสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรรอบอ่ะไอตัวรอบมันเล่นงานก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอะไรสักอย่างอ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าท่านเนี่ยไม่เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกไม่ถึงความหลงไหลเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคือสิ่งที่เคยมีเสียหายไปหรือไอความดีความสุขทั้งหลายเสียหายไปท่านก็ไม่โศกอะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อวัตถุไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกกร่ำไรไม่ถึงความหลงไหลว่าโอ้เนาะสิ่งนั้นของเราสิ่งนั้นไม่มีแก่เราเนาะสิ่งนั้นควรมีแก่เราเนาะเราเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นเนาะด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าสิ่งที่ยึดถือของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกถึงนะไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เคยมีและก็ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ยังไม่มีก็ไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะมีด้วยเนี่ยนะคำว่าย่อมไม่มีความลำเอียงในธรรมทั้งหลายนะไม่ลำเอียงคือไม่ถึงอคตินะอคติก็คือสิ่งที่บัณฑิตไม่พึงถึงนะคือไม่ถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติ ท่านไม่ถึงด้วยสามารถแห่งราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจวิจิกิจฉาอนุสัยไม่ดำเนินออกเลื่อนเคลื่อนไปด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอกุศลน่ะนะอันทำให้เป็นพวกฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ลำเอียงคือไม่มีอคติในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้สงบคือเราบอกพูดแสดงแถลงว่าผู้สงบผู้เข้าไปสงบผู้เข้าไปสงบวิเศษผู้ดับประงับแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบนะสรุปคาถาว่าผู้ใดไม่มีความถือว่าของตนในโลกเมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกถึงและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบเนี่ยนะปัญในสูตรนี้ก็ข้อความก็จบแต่เพียงเท่านี้นะในปุราเพทสุตตนิเทศก็บอกว่าจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอดคือจบลงที่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแต่จริงทั้งสูตรนี้ก็กล่าวคุณธรรมของพระอรหันต์เมื่อเทศนาจบเทวดาแสนโกรธบรรลุเป็นพระอรหันต์การนับจำนวนพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะคือบรรลุหาประมาณไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่มีเราอยู่ที่นั่นอีกนั่นแหละนะหน้าเป็นไงเสียใจไหมที่ไม่มีเราที่นั่นนะไปทำอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เสียใจอ๋อสาธุแต่ก็น้อยใจอยู่บ้างอ้าวก็อ่านไม่รู้เรื่องแล้วทำไมโกรธนะนั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนั่นก็บรรลุหาประมาณไม่ได้นะข้อความในสูตรนี้